یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو مالکم کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں پر اذا قیل لکم جب کہہ دیا جاتا ہے آپ کو انفروا فی سبیل اللہ کے نکلو اللہ کے راستے میں اساقلتم الی الارض تو آپ بوجھل اور باری ہو جاتے ہیں زمین کی طرف آپ بوجھل ہو جاتے ہیں اٹھنا نہیں چاہتے ارضیتم بالحیات دنیا کیا آپ لوگ پسند کر چکے دنیاوی زندگی من الآخرت آخرت کے مقابلے میں فما متاع الحیات الدنیا نہیں ہے یہ دنیاوی زندگی کا نفع لینا فی الآخرت آخرت کے مقابلے میں الا قلیل یہ نفع بہت تو الا تنفرو اگر آپ لوگ نہیں نکلتے یعذبکم عذابا علیما تو عذاب دے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پین فل عذاب وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ اور لے آئے گا ایک قوم آپ کے علاوہ وَلَا تَذَرُوا شَيْئًا اور آپ گزن نہیں پہنچا سکو گے اللہ تعالیٰ کو تھوڑا سا بھی وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. ابھی دیکھیے اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ کو عذاب مل جائے گی. رہی پیغمبر کی بات کہ یہ آپ کے سپورٹ کے محتاج ہے, نہیں یہ آپ کے سپورٹ کے بالکل محتاج نہیں, یہ آپ کے سپورٹ کے بالکل محتاج نہیں, نہ ایمان لانے میں آپ کے محتاج ہیں نہ سپورٹ میں آپ کے محتاج, ایمان لانے میں محتاج نہیں. فرانا سورہ فتح کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آ گیا, حضور سے پوچھ لیا آپ کی دعوت کیا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کی جانب لوگوں کو بلا رہا ہوں, انہوں نے کام قبول کر دی, ایمان لے آیا, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. نو مسلم تھے, ابھی بیٹھے ہوئے تھے, ذہن تو بنا ہوا نہیں تھا. حضور علیہ السلام سے کہنے لگے ہم نے آپ کے ساتھ بڑا احسان کیا, ویریفائی کر دیا آپ کے نبوت کو, ایمان لے آئے, آپ کے دعوت کو قبول کر لیا, آپ ہمارے زیر بار احسان ہو گئے. تو جبریل امین آ گئے ایٹ دا مومنٹ, کیونکہ دین میں ریزرویشنز کی بات نہیں ہوتی, اور اگر آپ ریزرویشنز اور تحفظات رکھیں گے کسی وقت سمجھائیں گے, پھر کسی وقت سمجھائیں گے, اور ابھی خاموش رہے. ایٹ دا مومنٹ آپ نے نہیں سمجھایا تو اٹ مینس کہ آپ نے اس کے بنیاد کو غلط, اور وہ بنیاد خشت اول چونے حد معمار کج تھا سوریا میرا و دیوار کج. جب آپ فاؤنڈیشن بالکل ٹیڑھا رکھ دیتے ہیں, آپ سوریا تک آسمان تک بھی اس دیوار کو لے چلیں تو وہ ٹیڑھا ہی جائے گا. بلکہ وہ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ وہ دیوار جا نہیں سکتا سوریا تک, وہ تو دو گز بھی اوپر نہیں جا سکتا اگر آپ نے یعنی اس طرح بنیاد رکھی ہے, چاہے یہاں سے اس میں ٹیڑھا پن ہو ایک انچ تو وہ جس طرح اوپر جائے گا تو وہ ٹیڑھا پن تو زیادہ ہوتا جائے گا. صحیح ہے, تو دو گز پہ جا کر اس کا کیا ہوگا, وہ گر جائے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبریل امین آئے کہ ان کا قبلہ درست کریں, کیونکہ اگر یہ تصور لے کر اٹھ گئے کہ ہم نے آپ کے ساتھ احسان, آپ ہمارے تائید کے محتاج, اب ہمارے تائید کے محتاج تھے. انہیں بتا دیں آیت نمبر 17 دیکھ لیا, یمنون علیک ان اسلموا یہ احسان جتلاتے ہیں آپ پر, ان اسلموا اس بات کا کہ وہ اسلام لا چکے ہیں, قل آپ کہہ دیجئے انہیں لا تمنوا علی اسلامکم اپنا اسلام میرے اوپر نہ جتلا. یہ بڑی مشکل بات ہے, یہ بڑی مشکل بات, یہ پولیٹیکل مسئلہ ہوتا سیاستدان بہت سارے کمپرومائز کر جاتے ہیں لوگوں کے غلط ڈیمانڈز کو بھی, ہاں ہوں کرتے رہتے ہیں جی, وہ یہ بھی ہو جائے گا. نہیں جی, آپ لوگ باپ دادا سے لے کر ابھی تک آپ ہمارے سپورٹر ہیں, آپ تو ہمیشہ ہمارا ساتھ دے چکے, حالانکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا باپ دادا میرے باپ دادا کا مخالف تھا, لیکن اگر وہ کہے کہ بھائی آپ کے باپ دادا ہمارے باپ دادا کے مخالف تھے لیکن اچھا ہوا کہ آپ راہ راست پر آ گئے, تو کہیں اچھا ہمارے باپ دادا کو کوستے ہیں بیڑا غرق, ہم ووٹ فلاں کو دیں گے. صحیح, لیکن یہاں تو کوئی ووٹ موٹ کا مسئلہ تھا نہیں, فقیرے اور دین کا مسئلہ تھا. اللہ کریم نے فرمایا کہ کلیئر کٹ نہیں کہنے کہ لا تمنوا علی اسلامکم میرے اوپر نجت لائیں اپنے اسلام کو, بل اللہ یمن علیکم بلکہ اللہ تعالی یمن علیکم مزید احسانات کرتا رہے گا آپ لوگوں پر, ان ہداکم للایمان اس وجہ سے کہ اللہ نے گائیڈ کر دیا ہے آپ کو ایمان کی طرف, ان کنتم صادقین اگر آپ لوگ سچے بن گئے اپنے ایمان. تو یہاں سے آئیڈیا ہم پک کر گئے کہ پیغمبر کسی کے ایمان اور تصدیق کا محتاج نہیں, کسی کے ایمان اور تصدیق کا محتاج نہیں ہے, ذرا زور سے, کسی کے ایمان اور تصدیق کا محتاج نہیں ہے. اور سورہ فتح اس سے پہلے جو سورت گزر گئی, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ میں موجود تھے, معاہدہ لکھا جا رہا تھا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ معاہدہ لکھ رہے تھے, اس نے لکھ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم, سہیل ابن عمر جو مکے کے بہت بڑے چیف تھے اور وہ اس قسم کے معاملات میں وہی نمائندگی کرتے تھے, وہ بڑے باتونی آدمی تھے, آرگومنٹس والے آدمی تھے, بات منوا سکتے تھے. صحیح, تو اس قسم کے معاملات میں ابو جہل کس کو ڈیوٹی دے دیتے؟ سہیل ابن عامر کو. اور یہی سہیل ابن عامر یہ شعلہ بیان مقرر حضور علیہ السلام کے خلاف اتنا بکواس کرتے شعلہ بیان سے. اور جب غزوہ بدر میں گرفتار کر کے لائے گئے اور یہ وہاں بیٹھے تھے تو صحابہ سب کو تو پتہ تھا کہ یہ کیا بکتا رہتا ہے حضور کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے چند صحابہ نے کہہ دیا جی اس کے تو دانت توڑ دیں تاکہ یہ تو بولنے سے رہ جائے, یہ تو بکواس کرتا رہتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جنگی قیدی میں اس کا دانت توڑوں گا تو اللہ تعالیٰ میرے دانت توڑ دے گا. اس پرزنر آف وار یہ جنگی قیدی ہے, مجھے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے کہ استوصوا بالاسارى خیرا, جنگی قیدیوں کے ساتھ آپ نے اچھا احسان جس طرح طالبان کرتے رہتے ہیں, ایسا نہیں کہ جس طرح دیگر بدبختوں نے 4000 طالبان کو شہید کر دیا. پرندر لیکن مغربی دنیا وہ چیز منظرعام پہ نہیں لاتی, لاتی اس کا تذکرہ ہی نہیں کہ بھائی 4000 طالبان اللہ والے مدرسوں میں پڑھنے والے خوبصورت ان کے ساتھ خیانت کر کے اور انہیں زندہ دشت لیلی میں ان کے اوپر بلڈوزر چلائے گئے اور ان کو زندہ درگور کر دیا گیا. کوئی نہیں کہتا, کہتے ہیں بس وہ طالبان نے بڑی زیادتی کی, دو سو آدمیوں کو مار. تمہاری زلف میں آئی تو حسن کہلائی, وہ تیرگی جو میرے نام ہے سیاہ میں تھی. آج کی جو طالبان کو سب سے زیادہ غیر مہذب سمجھا جاتا ہے, اگر کوئی مہذب سلوک جنگی قیدی کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ صرف طالبان ہی کرتے ہیں, کیونکہ انہیں دین کا پتہ ہے. کیسا سلوک کرتے ہیں اپنے قیدی کے ساتھ؟ بہت اچھا سلوک کرتے ہیں, یعنی خود وہ روکی سوکی کہتے ہیں. وہ جو ان کے پاس جنگی قیدی ہوتے ہیں مخالفین کو اتنا اچھا کھلانا پلانا ہوتا ہے ان کا, ان کو فروٹ بھی دے دیتے ہیں, سب کچھ دے دیتے ہیں اور ان کو دین بھی پڑھاتے رہتے ہیں, دین بھی پڑھاتے رہتے ہیں. باقاعدہ مولوی مقرر ہے, وہ جاتا ہے وہاں ان کے پاس اور انہیں نماز پڑھاتا ہے, انہیں دین پڑھاتا ہے کہ بھائی آپ لوگ تو دین سے لا تعلق ہو چکے ہیں, مسلمان ہیں لیکن لا تعلق ہو چکے ہیں, ذرا آپ لوگوں میں دینداری آ جائے. سب کچھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہی مسئلہ ہے. لیکن اب ہمارے پاس وہی مسئلہ ہے کہ الیکٹرانک میڈیا نہیں کہ ہم توڑ کر دیں کہ بھائی جھوٹ ہے, جو آپ لوگ بکواس کرتے ہیں جھوٹ ہے. کیوں چوبیس سر؟ تو سہیل ابن عامر اس نے اعتراض کر دیا کہ جی ہم اللہ کو رحمان اور رحیم نہیں مانتے, ہم اللہ مانتے ہیں بس. تو تیلی سے حضور نے کہہ دیا کہ بسم اللہ, بس دیٹس سفیشنٹ, دیٹس انف. تو رحمان اور رحیم کو اریز کر دیا. پھر حضرت علی نے کہا تھا ماں صالح علیہ محمد رسول اللہ و سہیل ابن عامر, یہ وہ معاہدہ ہے جس پر ریکانسلیشن کر چکے ہیں محمد رسول اللہ اور سہیل ابن عامر. تو سہیل ابن عامر نے پھر اعتراض کر دیا کہ لو نعلم انک رسول اللہ لما قتلناک, اگر ہم آپ کو رسول اللہ تسلیم کرتے تو جنگ کیوں کرتے آپ سے؟ مسئلہ بھی تو یہی ایک لفظ ہے رسول اللہ, آپ کہتے ہیں میں اللہ کا رسول, ہم کہتے نہیں, اس پر تو سارے جھگڑے ہو رہے ہیں. تو اگر آپ نے ڈاکومنٹ میں لکھ لیا اور میں نے نیچے سائن کر دیا تو اٹ مینس کہ میں نے تو اپروو کر دیا آپ کی رسالت کو. تو اس نے کہا کہ وہ لفظ رسول اللہ کو اریز کر دیں. تو حضرت علی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہہ دیا, اس نے ذرا ہیسیٹیٹ کر دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے دے. تو حضور علیہ السلام نے خود وہ لفظ رسول اللہ وہ اپنے مبارک ناخن سے اریز کر دیا اور کہہ دیا کہ یہاں لکھ کے ابن عبداللہ, هذا ما صالح علیہ محمد ابن عبداللہ, یہ وہ معاہدہ ہے جو محمد عبداللہ کے بیٹے کر چکے ہیں سہیل عمر کے بیٹے کے ساتھ. صحیح. اب وہ لفظ یا وہ ٹائٹل نہ وہ ذمہ داری جو حضور کو بطور رسول سونپی گئی, جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتیں جی دی, جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو انگاروں پہ لٹایا گیا, جس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو لہو لہا کر دیا گیا, جس کے لیے حضرت حمزہ کے اعضاء کاٹ دیے گئے, جس کے لیے حضرت بلال کو گلی کوچیوں میں گھسیٹا گیا, جس کے لیے ڈھیر سارے صحابہ نے قربانیاں دی, ایک چیز کے لیے, وہ کیا تھا؟ رسول اللہ. وہ کیا تھا؟ رسول. اب وہی لفظ رسول اللہ اریز کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب و دماغ کو کتنا دکھ پہنچا ہوگا کہ اللہ آپ کا حکم ہے, ادر وائز تو اسی لفظ رسول اللہ کے لیے تو میں لڑتا رہتا ہوں, یہ ساری مصیبتیں تو اسے ایک لفظ کی پیدا کرنا ہے. صحیح. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے نبی آپ کیوں غمزدہ ہوتے ہیں؟ آپ رسول ہوں گے تب جب سہیل ابن عمر مانے کہ آپ رسول ہیں, اگر پوری دنیا کہے آپ رسول تو صرف میں ہی کافی ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں. تو آیت دیکھیں, آیت نمبر 28 دیکھ لیا, هو الذی اللہ تعالی وہ ذات ارسل رسولہ بالہدا, جس نے بھجوا دیا ہے اپنے پیغمبر کو ہدایت کے ساتھ, ودین الحق اور اسٹیبل نظام کے ساتھ, لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ وہ غالب کروا دے سارے نظاموں پر, وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اور کافی ہے اللہ تعالیٰ گواہ اس بات کا, محمد الرسول اللہ, کہ محمد اللہ کے رسول ہے. ہی سفیشنٹ وٹنس, ہی از انف وٹنس, اللہ ہی کافی گواہ ہے کہ آپ میرے رسول ہیں. آپ اپنی رسالت کے حوالے سے کسی کے گواہی اور اپروول اور ویریفیکیشن کے محتاج نہیں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ. تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ ایمان کے حوالے سے پیغمبر آپ کے ایمان کے محتاج نہیں، پیغمبر رسالت کے حوالے سے آپ کے ویشن کے محتاج نہیں، اور پیغمبر امداد کے حوالے سے آپ لوگوں کے امداد کے بھی محتاج نہیں. یہ جو پوری دنیا ہے کفر، اس کے خلاف منصوبہ بنا چکی تھی قتل کرنے کا منصوبہ ہجرت کے موقع پر، تو آپ لوگ تھے ان کے ساتھ، آپ لوگوں نے انہیں پروٹیکٹ کر دیا تھا. تو صاحب اللہ کریم فرماتے کہ آپ لوگ تھے ان کے ساتھ، آپ نے پروٹیکٹ کر دیا تھا. اس کے ساتھ تو ایک ہی آدمی تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو کس نے پروٹیکٹ کر دیا، کس نے پروٹیکٹ کر دیا؟ اللہ نے. تو اللہ کریم فرماتے اگر امداد کرتے ہو رسول پاک کی، آپ کو ریوارڈ ملے گا، نہیں کرتے تو الٹے آپ کے ساتھ. رسول پاک کے لیے تو اللہ ہی کافی، وہی اس کا سپورٹر ہے، وہی اس کا ہیلپر ہے. تو آپ نے سبق پہ اللہ تنصرو اگر آپ لوگ امداد نہیں کرتے، نصرت نہیں کرتے رسول پاک کے، فقد نصر اللہ تو بلا نہ. یہاں پہ یہ اسے کہتے ہیں ادماج. ادماج کا معنی ہے کہ کانٹیکس سے یہ بات معلوم ہوتی. ادماج کا معنی کیا؟ کہ جس کانٹیکس میں اللہ نے بات کی ہے اس سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اللہ تنصرو اگر آپ لوگ اس نبی کی امداد نہیں کرتے بلا نہ کرتے. کیا ضرورت ہے آپ لوگوں کے سپورٹ کی؟ اللہ تنصرو اگر آپ لوگ امداد نہیں کرتے رسول پاک کے تو بلا نہ کریں. کیوں؟ فقد نصر اللہ، اللہ نے تو اس وقت اس کا امداد کر دیا تھا، اذ اخرجہ الذین کفروا جب نکال دیا تھا اس کو ان لوگوں نے جو کافر تھے، ثانی اثنین اور وہ دوسرا تھا دو آدمیوں. ثانی اثنین یعنی مینز وہ دو بدو تھے. ثانی اثنین لفظی معنی تو یہ کہ وہ دوسرا تھا دو آدمیوں، مین کہ وہ دو بدو تھے. کیا تھے؟ دو بدو تھے، بس دو ہی آدمی تھے. اذ اخرجہ الذین کفروا جب نکال دیا اس کو کافروں نے مکہ معظمہ سے، ثانی اثنین وہ دو بدو تھے، اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے غار ثور میں، اذ یقول لصاحبہ جب وہ کہہ رہے تھے لصاحبہ اپنے ساتھی ابو بکر سے، لا تازن میرا غم نہ کایا کر، ان اللہ معنا اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. اب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ حضور پاک کے ساتھ غار ثور میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے پر آ پہنچے، غار کے دہانے پر یا شاید اس غار میں نہ گھسے ہوئے ہیں، تو وہاں کڑے تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے رسول پاک سے کہہ دیا، لو نظروا الی اقدامہم لرآونا، اللہ کے نبی اگر انہوں نے قدموں کو دیکھ لیا تو یہ ہمیں ڈھونڈ پائیں گے اور آپ کو تکلیف ہو جائے گی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہہ دیا، لا تحزن میرا غم نہ کایا کریں، کیونکہ ابو جال تو اپنے سے، ابو بکر تو اپنے سے بالکل لا تعلق تھے. صحابہ کرام ایسے تھے جو اپنی جان نچاور کرتے تھے رسول پاک پہ، اور میں نے آپ کو ضابطہ بتا دیا تھا کہ قرآن کریم کا اکثریہ کلیہ یہ ہے کہ یہ لا تخف کا لفظ استعمال کرتا ہے، تو اس آدمی کے لیے کہ آدمی کو اپنی فکر لاحق ہوتی ہے، آدمی کو اپنی فکر لائق ہوتی ہے. لا تحزن کا لفظ استعمال کرتا ہے تو آدمی کو اپنی فکر نہیں، اپنی محبوب کی فکر لائق ہوتی ہے، اور دونوں استعمال کرتے ہیں تو اللہ آدمی کو اپنی فکر اور محبوب دونوں کی لائق ہوتی ہے. آپ ذرا نکالیں تاکہ کلیئر ہو جائیں. سورہ طہٰ 16 دیکھ لیا آیت نمبر 17، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، یہ آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے او موسیٰ، قَالَ هِيَ عَصَايَ، موسیٰ نے کہہ دیا یہ میرا عصائے سٹک ہے، اتوکل علیہا میں اس پہ ٹیک لگائے پھرا کرتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي اور اسی کے سہارے میں اپنے بھیڑ بکریوں کے لیے پتے جاڑتا ہوں، درختوں کے پتے جاڑتا ہوں، وَلِيَقِي عَامَ آرِ بُخْرَا اور میرے لئے اس میں دیگر ایڈوانٹیجز بھی ہیں، قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَىٰ، اللہ نے کہہ دیا پھینک دو اسے زمین پر او موسیٰ، فَأَلْقَا اس نے پھینک دیا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تو آلا فی سڈن ایٹ دا مومنٹ ایک سیکنڈ میں، حَيَّةٌ وہ زندہ سانپ تھا، تسعا جو دوڑتا رہا، قَالَ کیونکہ سانپ سے ڈرنا ہی تو انسان کی فطرت میں ہے، کیوں چوری صاحب؟ سانپ نے تو حملہ کرنا ہے. قال اللہ نے کہہ دیا خذھا پکڑو سے، ولا تخف پکڑو سے، ولا تخف آپ کو اپنی فکر نہ ہے کہ مجھے ڈس لے گا، ولا تخف اپنی فکر نہ کیجیے، سنعیدھا سیرتھا الاولی میں اسے پھر سٹک بنا دوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی جھٹ کے اس کے جبڑوں میں ہاتھ ڈال دیے اور اس طرح کر دیا تو پھر سٹک. ذرا آگے جائیں آیت نمبر 40 پر، بلکہ آیت نمبر 38 پر، اذ اوحینا الی امک ما یوحا، جا جب ہم نے الہام کر دیا القاء کر دیا آپ کے ماں کے قلب و دماغ میں ان اقذفی کے رکھ دو اس بچے کو فی التابوت صندوق میں فاقذفی اور پھینک دو وہ صندوق فی الیم میں سمندر میں فلیلقہ الیم بالسائل سمندر لے چلے گا اسے بیچ پر یاخذہ عدو لی وعدو اللہ اور پکڑے گا اس کو میرا دشمن وہ میرا بھی دشمن ہے اس کا بھی اس کے لیے تو 70,000 لوگوں کو قتل کر دیا 70,000 بچوں کو قتل کر دیا اس کا بھی دشمن اسی کے لیے تو مار رہا ہے اسی کے لیے لیکن اللہ کریم نے اپنی قدرت دکھا دی کہ جس بچے کے لیے وہ 70,000 کو مار چکا تھا اسی بچے کی تربیت میں نے اس سے کروا دی کیا آپ ہی نے کروانی ہے اپنے لیے خود اپنے لیے یہ کھڑالا آپ کھڑالا اپنے تیار کرنا ہے یا خذہ عدو لی وعدو اللہ والقیت والے کا اب دیکھیے بچوں کا قاتل چودھری صاحب 70,000 بچوں کا قاتل موسیٰ پہ مہربان کیسے ہو گیا 70,000 بچوں کا قاتل ہاں موسیٰ علیہ السلام پہ مہربان درباری موسیٰ علیہ السلام پہ مہربان کیسے ہو گئے کہ ہر ایک اسے اٹھا کر اس کے بوسے لیتا رہتا ہے صحیح اس کے بوسے اللہ کریم نے فرمایا یہ بھی میرا کرشمہ تھا والقیت والے کا محبت ملنی میں نے آپ کے چہرے پر محبت کی ایک چادر ڈال دی تھی اور موسیٰ میں نے آپ کے چہرے پر محبت کی ایک چادر ڈال دی تھی جو بھی آپ کو دیکھ لیتا تو آپ کا بوسا لے لیتا بڑا پیارا بچہ ہے بڑا سونا بچہ ہے بڑا سونا تو کوئی تو بوسا لے لیتا کہ سونا بچہ ہے اور کوئی اپنے نمبر بنا دیتا فرعون کے سامنے بادشاہ کا بیٹا ہے صحیح کہ بادشاہ خوش ہو جائے اور بادشاہ وہ خود بھی بوسے لیتا رہا والقیت والے کا محبت منی اور میں نے القیت والے کا میں نے آپ کے اوپر ڈال دیا محبت محبت کی چادر اپنی جانب سے اور دوسری بات دیکھیے پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ بھی بچے کی تربیت کرتے ہیں لیکن ہم بچے کی تربیت اٹریبیوٹ کرتے ہیں خالص پیرنٹس کی جانب کہ اچھی تربیت کس نے کی ہے والدین نے یہ عام اصطلاح ہے والدین نے بڑی اچھی تربیت کی ہے لیکن والدین کے علاوہ اگر آپ کسی کو اڈاپٹ کریں تو آپ ممتا کی وہ محبت تو نہیں دے سکتے جو اپنی ماں کی ہوتی ہے آپ حقیقی باپ کی وہ محبت تو نہیں دے سکتے جو حقیقی باپ کی طرف سے ہوتی ہے بات ذہن میں آ رہی ہے لیکن ایسے ماحول میں بھی ایک بچہ بہترین تربیت سے نوازا جائے تو اللہ کریم نے فرمائی میں نے تیسرا کرشمہ لوگوں کو دکھا دیا وَلِتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِ کی تربیت میں نے آپ کی کروائی کسی اور نے نہیں کروائی کیونکہ میں نے تو آپ کے پیرنٹس کے ہاتھ سے چھین لیا تھا دشمن کے ہاتھ میں دے دیا وَلِتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِ اور اس لیے لِتُسْنَا عَلَىٰ عَيْنِ تاکہ آپ کی تربیت میری نگرانی میں ہو جائے اس تمشی اختو کا اب دیکھیے ماں کی ممتا اس نے تو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا اب دریا موجزن اس طرح اور وہ صندوق اس پہ اس طرح صحیح کسی بھی وقت اس صندوق کے وہ جو کیا ہوتے ہیں جو اس پر لگا دیے جاتے ہیں دراڑوں پر وہ لاک وغیرہ وہ لاک قسم کے لیکوڈ لگا دیتے ہیں تاکہ پانی اندر نہ جائے صحیح تو کسی وقت وہ لاک وغیرہ کے ٹوٹنے کا احتمال ہو سکتا تھا یا صندوق کے ٹوٹنے کا اور پانی اندر جا سکتا تھا اور غرق یہ محتمل تھا اور ماں کی ممتا وہ اس طرح ہچکولے کا آ رہی تھی خدا یہ میں نے کیا مصیبت کی بچہ ڈوب جائے گا بچہ ڈوب جائے تو اپنی بچی کلثوم اس کا نام ہے تو کلثوم سے کہہ دیا کہ آپ ذرا دریا کے کنارے کنارے دور سے صندوق کو مد نظر رکھیں کہ صندوق کا کیا حشر ہوتا ہے کہاں پہنچتا ہے تو وہ جب لوگوں کے قریب سے گزرتی تو اپنی توجہ دوسری جانب ہٹاتی کہ میں دریا میں کوئی چیز میں نے تو نہیں دیکھی صحیح لیکن جب لوگ نہ ہوتے تو بالکل وہ صندوق پر کہ میرے بھائی تو ڈوب رہے ہیں چھوٹا بچہ گھنٹے دو کا وہ ڈوب رہا ہے پانی میں تیر رہا ہے اس کا صندوق تو اللہ کریم اس کا تذکرہ کر رہا ہے کہ اس تمشی اختو کا جب جا رہی تھی آپ کی بہن اس تمشی اختو کا جب جا رہی تھی آپ کی بہن فتقولو اور جا جا کے فرعون کے گھر جا پہنچی جہاں پہ صندوق چلا گیا اب موسیٰ علیہ صندوق کھول دیا اوہ اس میں تو بڑا سونا بچہ ہے اور فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسلمان تھی تو حضرت آسیہ نے کہہ دیا فرعون سے کہ اس کو اپنا بچہ بنانا ہے کیونکہ فرعون اس میں وہ شہوانی قوت نہیں تھی اس کا کوئی بچہ مچہ نہیں تھا اس کا کوئی بچہ مچہ تھا نہیں تو بیوی نے کہہ دیا کہ اس کو بچہ بنا دیں گے تو فرعون نے کہہ دیا خاف و یکون ہوا یہ کہیں وہ نہ ہو تو بیوی نے کہہ دیا بھائی 70,000 آپ نے قتل کر دیا ابھی تک وہ ختم نہیں ہوا اور اس نے کہا یہ سونا بچہ یہ فسادی ہو سکتا ہے قطعاً نہیں اس کی شکل و صورت کو دیکھے شکل و صورت اب دیر ساری نرسز کو بلایا گیا کہ کوئی اس کو دودھ دے دیں فاسٹ مدر بن جائے لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کسی کا دودھ لینے کے لیے تیار نہیں تھا کسی کا دودھ لینے کے لیے تیار نہیں تھا تو یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی کلثوم یہ بھی اس گھر کے اندر چلی گئی تھی صحیح ڈھیر سارے لوگ آ گئے تھے, بھائی بادشاہ نے بچہ ایڈاپٹ کر دیا, بادشاہ کو بچہ مل گیا, دریا میں تیرتا ہوا صندوق میں آ رہا تھا, فلاں فلاں فلاں فلاں, بہت سارے لوگ جمع ہو گئے تھے, بھائی فلاں عورت کو لے آئے, فلاں کو لے آئے, فلاں کو لے آئے, کسی کا دودھ نہیں لے رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہہ دیا کہ ایک عورت مجھے معلوم ہے, اگر وہ آپ لے آئیں تو شاید ہی اس کا دودھ لے لیں. تو اپنی ماں کا ایڈریس دے دی, اپنی ماں کا ایڈریس, اور فرعون کے کارندے آ گئے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہتے گئے کہ بادشاہ کے گھر جانا ہے. صحیح, تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کو جو اپنے بچے کی متعلق اطلاع ملی کہ وہ زندہ پکڑا گیا ہے, صحیح, تو اس نے تو چاہا, لیکن اللہ کریم نے پھر اسے استقامت دے دی کہ آپ نے نہیں جانا, انہوں نے آپ کے پاس لے آنا ہے, آپ نے نہیں جانا, انہوں نے آپ کے پاس لے آنا ہے, بچہ بھی آپ کے گھر لوٹاؤں گا اور پیسے بھی آپ کو ملتے رہیں گے, بچہ بھی آپ کو لوٹاؤں گا اور پیسے بھی آپ کو ملتے رہیں گے. تو اس زمانے میں پر ڈے ایک دینار یہ بہت بڑا معاوضہ تھا. تو اس نے ڈیمانڈ کر دیا کہ میں ایک دینار پر ڈے لوں گی, ایک دینار پر ڈے, ایک دینار دیٹ واز ایکول ٹو 11 گرام گولڈ, صحیح ہے, 11 گرام گولڈ. اگر اب بھی چودھری فاضل صاحب کو کوئی کہہ دے کہ جاب ہے 11 گرام گولڈ آپ کو روزانہ ملیں گے تو یہ کہے گا بس چلو سٹور کو چھوڑنا ہے, کیوں چودھری صاحب کافی چیز ہے نا, 11 گرام گولڈ تو کافی چیز ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہہ دیا کہ 11 گرام گولڈ مینس کہ ایک دینار میں روزانہ لوں گی. میں کہا ٹھیک ہے لیتے رہیں. استمشی اختک فتقول ادلکم علی من یکفل, جب آپ کی بہن جا رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی ہل ادلکم علی من یکفل, آیا میں آپ کو اطلاع نہ دوں علی من ایسی عورت کے یکفل جو اس کی ذمہ داری لے لے فرجانا کا الا ام کا, تو ہم نے لوٹا دیا آپ کو آپ کے ماں کی جانب کہ تقرعین تاکہ اسے آنکھوں کی ٹنڈک نصیب ہو جائے, ولا تازن اور آپ کے متعلق اسے جو غم کا رہی تھی تاکہ وہ غم ختم, ولا تازن کیونکہ وہ آپ کے لیے فکر مند تھی. ماں ایسی حالت میں بچے کے لیے فکر مند ہوتی, اسے اپنی کوئی پرواہ نہیں ہوتی, تبھی تو ماں رات بھر سخت سردی میں چاہے بخاری کیوں نہ, چاہے اس کا سر ہی سر درد سے کیوں نہ پٹ رہا ہو, لیکن چھوٹا بچہ ہو اسی کے لیے بیماری کی حالت میں بھی جاگی رہتی ہے کہ نہیں رہتی, اس لیے کہ ممتا کی محبت کوئی ایسی چیز ہے کہ والدہ کو اپنا کوئی پتہ نہیں ہوتا, وہ بچے کے لیے سوچتی رہتی ہے. تو ولا تحزن تاکہ وہ آپ کی جو غم کا رہی ہے وہ غم ختم ہو جائے. صاحب کیا پتہ, ہاں تو واپس چلے جائیں اپنے سبق. تو مطلب تھا لا تحزن کا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی کوئی پرواہ نہیں تھی, وہ جو غار میں تھے تو کس کے متعلق فکر مند تھے, رسول پاک کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم. تبھی تو راستے پہ جا کر تاریکی میں کبھی ادھر دوڑتے کبھی ادھر دوڑتے, کبھی آگے ہو جاتے کبھی پیچھے ہو جاتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ابو بکر آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, کبھی آگے ہو جاتے کبھی پیچھے, کبھی دائیں دوڑتے کبھی بائیں دوڑتے. اس نے کہا جی تاریکی ہے, پتہ نہیں وہ بدماش کہاں کہاں بیٹھے ہیں, مجھے خطرہ ہے کوئی آپ پر حملہ نہ کرے. میرے ذہن میں آ جاتا ہے اس جاری کے پیچھے کوئی ہے تو میں دوڑ کے وہاں چلا جاتا ہوں کہ اگر کسی نے ضرب کرنی ہے تو مجھے ضرب لگے اور آپ بچ جائے. دیٹس کالڈ ایمان. چوری صاحب تبھی تو نبی کریم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی کون حب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, تبھی تک مسلمان کا ایمان پختہ نہیں ہوتا جب تک وہ میری ذات کو اپنی ذات سے مقدم نہ سمجھے, میری ذات کو اپنی ذات سے مقدم نہ سمجھے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات زندہ اور فزیکلی تو اس زمانے میں موجود تھا, اب اس کے احکام اور سنت موجود ہیں. تو جب آپ کے مالی مفاد اور حضور کے فرمان کا ٹکراؤ ہو جائے تو آپ مالی مفاد کو ترجیح دیتے ہیں یا حضور کے فرمان کو, یہ ہے ایمان کے لیے کرائیٹیریا. آپ کی ذات کی بات ہے اور حضور کے فرمان کی بات ہے تو دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے کو پرائیورٹی دے دیتے ہیں یا حضور کے فرمان کو, یہ ہے ایمان کے لیے سٹینڈرڈ. صحیح, اللہ تنصرو فقد نصر اللہ, اگر آپ اس کی امداد نہیں کرتے تو اللہ اس کا امداد کر چکے ہیں. زخرجہ الذین, جب نکال دیا تھا اس کو کافروں نے, ثانی اسنین, وہ دو بدو جا رہے تھے, اذ ہما فی الغارے, جب وہ دونوں غار ثور میں بیٹھے تھے, اذ یقول لصاحبہ, جب وہ کہہ رہے تھے اپنے ساتھی کو ابو بکر کو, لا تحزن, آپ میرا غم نہ کایا کر, میرا فکر نہ کیا کر, ان اللہ معنا, اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے. اب دیکھیے ابو بکر کو فکر تھی صرف رسول پاک کی, ابو بکر کو فکر تھی, رسول پاک نے یہ تو کہہ دیا کہ میرا فکر نہ کریں, لیکن بعد میں یہ نہیں کہا کہ ان اللہ معی, اس لیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے, اس لیے کہ اللہ میرے ساتھ ہے. یہاں سے امام بونی پر رحمت اللہ علیہ نے ایک آئیڈیا پک کر دیا کہ حضور نے متکلم مال غیر کا صیغہ قرآن کریم کے الفاظ کے اساس پہ استعمال کر دیا کہ لا تحزن ان اللہ معنا, اللہ میرے ساتھ, تو اس لیے کہ میں اب اللہ کا نبی ہوں, میں اللہ کا نبی اور اللہ نے مجھ سے کچھ کام لینے ہیں, لیکن اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے جو آپ اللہ کے نبی پہ مرتے ہیں. تو جو لوگ اللہ کے نبی پہ مرا کریں تو اللہ کی سپورٹ انہیں بھی حاصل ہو جائے. تو صاحب ایسی یقول صاحبی جب وہ کہہ رہے تھے لسائبی اپنے ساتھی کو لا تازل آپ میرا غم نہ کایا کریں ان اللہ مانا تاکہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ, ایسا نہیں کہا ان اللہ معی کہ اللہ میرے ساتھ ہے, نہیں اللہ ہمارے ساتھ. لا تازل آپ فکر مند نہ ہو ان اللہ معنا اللہ تعالی ہمارے ساتھ. فانزل اللہ سکینت علیہ سو نازل کر دیا اللہ تعالی نے سکینت اطمینان قلبی, سکینت اطمینان قلبی اسٹیبلٹی, کیا اسٹیبلٹی استقامت اور اطمینان قلبی علیہ ابو بکر پر, علیہ ابو بکر پر, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کوئی خوف تو تھا ہی نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں تو کوئی فکر تھی نہیں, فکر تھی تو کس کے قلب میں تھی؟ ابو بکر کے قلب میں, اور کس کے متعلق تھی؟ رسول پاک کے متعلق. تو اللہ کریم نے فرمایا فانزل اللہ سکینت علیہ, میں نے ابو بکر کے دل پر سکونت نازل کی, میں نے ابو بکر کے دل پہ استقامت و سٹیبلٹی کا نزول فرمایا, مجھے اسے اطمینان قلبی سے نوازا. اور یہی اطمینان قلبی تھی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور سارے صحابہ بشمول حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بشمول حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, وہ بڑے مضبوط دل گردے کے مالک تھے, لیکن یہ حضور کی وفات کی خبر ایسی تھی کہ اس کا قلب و دماغ بھی تسلیم نہیں کر رہا تھا. تو اس نے تلوار نکالی کہ اگر کسی نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی مر چکے ہیں میں اس کو دولخت کر دوں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مسجد آ رہے تھے, گرتے پڑتے آ رہے تھے ہاں آ رہے, اور مدینہ منورہ کی سٹی سے صرف ایک ہی آواز, یہی آواز باہر سنائی دے رہی تھی, کیونکہ سارے صحابہ مرد اور عورت ان ساروں کی ہچکیاں بندی ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر. ایک ابو بکر تھے جس کو اطمینان و سکون نصیب تھا اور اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا, اور علماء فرماتے ہیں وہ اس سکون کی وجہ سے تھا جو غار ثور میں اللہ کریم نے اس کے قلب و دماغ پہ نازل فرمایا تھا. تو اسی اطمینان قلبی کی وجہ سے حضور کے وفات کے موقع پر اس کے اوسان بالکل ٹھیک ٹھاک تھے, اس کے حواس بالکل ٹھیک ٹھاک تھے. اور اس نے جب دیکھ لیا کہ حضرت عمر تلوار لے کے مسجد نبوی کے دروازے میں کڑے لوگوں کو روک رہا ہے کہ خبردار اگر کسی نے رسول پاک کی وفات کی بات کی, تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گھس گئے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد مبارک پڑی ہوئی تھی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بوسہ لے لیا اور کہہ دیا کہ طبت حیاً و میتا, اللہ کے نبی آپ نے زندگی بھی کمال کی گزاری اور آپ کی موت بھی کمال والی موت ہے. طبت حیاً و میتا, اللہ کے نبی آپ نے زندگی بھی کمال والی گزاری, مثالی زندگی, و میتا, اور آپ کی موت بھی مثالی موت ہے, آپ کی موت بھی مثالی موت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر نکل آئے اور منبر رسول پہ کھڑے ہو گئے. فحمد اللہ واثنا علیہ, خطبہ شروع کر دیا, الحمدللہ نحمده ونستعینه ونصلی ونسلم علی رسوله محمد وآلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین, اما بعد فقد قال اللہ عز وجل وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم, اگر وہ تبھی موت مرتا ہے یا میدان جہاد میں شہید ہو جاتا ہے تو آپ دین کو چھوڑ کر الٹے پاؤں پھر جاؤ گے. وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, جو آدمی اللہ کے دین کو چھوڑ کر الٹے پاؤں پھر گیا تو وہ اللہ کو کوئی گزن نہیں پہنچا سکتا. اور پھر فرمایا کہ من کان یعبد محمدا فقد مات, جس نے دین قبول کیا تھا اس لیے کہ محمد کو خوش رکھے تو وہ وفات پا چکے ہیں. ومن کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت, جس نے محمد کی دعوت پہ لبیک کہتے ہوئے اللہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے دین کو قبول کیا تھا تو وہ زندہ ابدی تابندہ ہے, وہ کبھی مرتا نہیں. تاریخ خطبہ دے دیا, تاریخی خطبہ دے دیا اور سارے صحابہ کو کنسول کر دیا, ان کے حواس کنٹرول کر دیا. بات ذہن میں آ رہی؟ تو نیچے دیکھیں, فانزل اللہ سکینت والے, نازل کر دیا اللہ تعالیٰ نے سکینت استقامت علی ابو بکر پر, وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوَا, اور مؤید کر دیا, تائید کر دیا اس کا, بِجُنُودٍ ایسے لشکروں پر, لم تروہا جو لشکر آپ نہیں دیکھ چکے تھے. اللہ کریم نے فرشتوں کا پیرا لگا دیا وہاں. تو امین, پھر اس کے بعد کفار اس غار کی طرف آ نہیں رہے تھے, وہ کہتے تھے وہاں تو آج کچھ ہیبت سی معلوم ہو رہی ہے, وہاں تو آج کچھ رعب سا معلوم ہو رہا ہے. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی وکلمۃ اللہ العلیا, وجعل, اور بنا دیا اللہ تعالیٰ نے کلمۃ الذین کفروا کافروں کے تدبیر کو, السفلی ناکام اور نامراد, کافروں کے تدبیر کو اللہ تعالیٰ نے ناکام اور نامراد بنا دیا. وَكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا اللہ کا کلمہ یا اللہ کی تدبیر وہی کامیاب ہے. وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ تعالی غلبہ رکھنے والا اور دانش مندی رکھنے والا ہے. انفروا خفافاً. تو یہ تو درمیان میں یہ بات مسلمانوں کو سمجھا دی کہ اگر آپ اس پیغمبر کو سپورٹ دے رہے ہیں غزوہ تبوک میں یہ آپ کے اپنے فائدے کے لیے ہے, اگر یہ اکیلے بھی جائیں تو میں کافی ہوں, یہ اکیلے بھی جائیں ہاں تو میں کافی ہوں, اور میں نے تو اس وقت اس کو سپورٹ دے دیا تھا جب پوری دنیا کفر اس کے مقابلے پہ اتر آئی تھی اور یہ اکیلے ابو بکر کے ساتھ جا رہے تھے, میں نے اس کو بصحت و سلامتی مدینہ منورہ پہنچا دیا. 300 میل کا راستہ اس کو کوئی قدم نہیں پہنچا, 300 میل کا راستہ اس کو کوئی قدم نہیں پہنچا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ایک گروپ آ گیا, بریدہ ابن الحسیب رضی اللہ تعالی عنہ, وہ زمانے کے ایک کافر تھے, اسی کے تیر انداز بریدہ ابن الحسیب کے ساتھ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام راستے پہ جا رہے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے پوچھ دیا, مسموک آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا بریدہ, میرا نام ہے جی بریدہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا برد الامر علینا, ابو بکر سے کہہ دیا معاملہ ٹھنڈا پڑ گیا. بریدہ برد سے ہے, برد کا معنی ٹھنڈا پڑنا, ایسے کہتے ہیں نیک پالی لے لینا. کیا لے لینا؟ نیک پالی لے لینا. پھر حضور نے فرمایا کہ آپ کون سے قبیلے سے؟ اس نے کہا میں بنی اسلم, بنی اسلم سے. تو حضور پاک نے دوسرا تفاول لے لے کے سلمنا, ابو بکر ہم سالم ہو گئے, یہ میں کوئی قدم نہیں پہنچا سکتا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بریدہ کہتے ہیں کہ حضور نے مجھے اس طرح گور کے دیکھا وہ میرے دل میں اتر گیا, میں نے کہا اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھوائیں. اب گئے تھے 100 اونٹوں کے انعام پانے کے لیے کہ حضور کو زندہ یا مردہ حالت میں ابو جہل کے پاس لا کر 100 اونٹ مل جائیں گے. اس نے کہا کہ جی کلمہ پڑھائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھا لیا, کلمہ پڑھا لیا. اس میں ایک دوسرے آدمی بنو کنانہ کے جو بڑے تھے سراقہ ابن مالک خصامی, وہ پہنچ گئے اپنے گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے دوڑاتے دوڑاتے اور تلوار اپنا نکالا ہوا اور اس کے ساتھ اپنے قبیلے کے تیر انداز اور تلوار بردار اور سارے موجود تھے. جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب پہنچے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے گھوڑے پہ ایک نظر ڈالی, اور جب نظر ڈالی تو اس کا گھوڑا دنس گیا زمین پہ, زمین میں دنس گیا. جب زمین میں دنس گیا تو سراقہ ابن مالک نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی آمنت انک رسول اللہ, میں عقیدہ رکھتا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں, اس لیے کہ میرا گھوڑا اس لق و دکسا رام خاک دنسا, یہ تو دنسنے والا گھوڑا ہے نہیں, اور یہاں کیا دنسا, کون سی دلدلتی کے دنس گیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کلمہ پڑھوا دیا اور اس نے کہا جی میں پھر بعد میں پہنچ جاؤں گا, ابھی میں واپس اسی راستے پہ جاؤں گا کہ جو لوگ آپ کے طلب میں آ رہے ہیں میں ان کو واپس کروا دوں گا, میں ان کو ہیلے بہانے سے واپس کروا دوں گا, انہیں کہہ دوں گا یہ راستہ میں نے بہت دور تک, یہ نہیں کہ میں اسے جھوٹ بولوں گا کہ اس راستے پر نہیں ہے, میں انہیں کہہ دوں گا کہ یہ راستہ میں نے بہت دور تک دیکھ لیا. تو دور تک تو دیکھ لیا تھا, تو وہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس نے دور تک دیکھ لیا, مین کہ اس راستے پر حضور نہیں نکلے. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ جتنے سارے معاملات ہوئے یہ کوئی آپ سپورٹ دے رہے تھے یا میں دے رہا تھا؟ یہ تو میں ہی سپورٹ دے رہا تھا. بخیر و خوبی ہے تمام منورہ پہنچا دیا. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی رسول محمد وعلی اصحاب اجمعین. اللہم ربنا ارحمنا بالقرآن العظیم, اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا واذکرنا تلاوتہ وانا اللیل وانا النہار, فاللہ خیر محافظ و وارفن. انفروا خفافا وثقالا, انفروا نکل جاؤ جہاد کے لیے, خفافا وثقالا ہلکے ہو یا بوجھ, تو ہلکے ہو مین سوار ہو, ثقالا بوجل مین پیادے ہوں, نکل جاؤ جہاد کے لیے چاہے سوار ہوں یا پیادے. اور دوسرا معنی انفروا خفافا وثقالا, نکل جاؤ جہاد کے لیے خفافا خفیف اسلحے کے ساتھ, کلاشنکوف وغیرہ کے ساتھ, وثقالا اور باری اسلحے کے ساتھ, وجاہدوا باموالکم وانفسکم, اور جہاد کیجئے ہم اپنے مالوں کے ذریعے اپنے آپ کے ذریعے, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے آپ کے لیے, ان کنتم تعلمون اگر آپ لوگ جانتے ہیں, انفروا نکل جاؤ, خفافا وثقالا, خفافا ہلکے اسلحے کے ساتھ, وثقالا اور باری اسلحے کے ساتھ, خفافا سوار ہوں, کیونکہ سوار آدمی وہ ہلکا ہوتا ہے اور پیادہ آدمی وہ باری ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ اس کا سامان ہوتا ہے. انفروا خفافا وثقالا, نکل جاؤ خفافا سوار, وثقالا اور پیادہ, وجاہدوا باموالکم اور جہاد کیجیے اپنے مال کے ذریعے, وانفسکم اپنے بدن کے ذریعے, فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں, ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے آپ کے لیے، ان کنتم تعلمون اگر آپ لوگ جانتے ہیں، اس لیے کہ اگر مال صرف کیا یا جان کام آ گیا تو آخرت کی آبادی آئی، آخرت کی آبادی ہے، اور یہ بہترین تجارت ہے جہاں آدمی انویسٹمنٹ کرے تھوڑے سے مال کا اور نفع زیادہ آ جائے. تو اگر دنیا کے مال اور آپ کے بدن کے پس منظر میں آپ کو آخرت کی خیر مل جائے تو یہ بڑی بہترین تجارت ہے. اب ذرا نکالے سورہ صف 28 پر نکال لیا، سورہ ممتحنہ کے بعد 552 آیت نمبر 10. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو هل ادلکم علی تجارہ، میں آپ کو اطلاع دے دیتا ہوں ایک بہترین بزنس کا، ایک بہترین تجارت کا. اب دیکھیے، اب دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے ہیں، ذیشان ہلمندی سے پوچھتا رہتا ہے اور ہلمندی یہ ذیشان سے پوچھتا ہے کہ زیادہ ڈالر کہاں کمائے. تو ہر ایک آدمی بہترین بزنس کی ٹو میں لگا رہتا ہے. وی آر گیونگ جسٹ ایگزامپل، ناٹ اونلی یو اینڈ ہلمندی، ایوری باڈی از ٹاکنگ اباؤٹ اے بیسٹ کائنڈ آف بزنس اینڈ تجارت. تو اللہ کریم نے فرمایا میں آپ کو ایک بہترین تجارت بتا دیتا ہوں. ابھی دو منٹ پہلے یہ ہلمندی سے کہہ رہا تھا کہ کوئی ایسا کام بتا دیں اور ایسے آدمی کے حوالے کر دیں کہ ڈھیر سارے پیسے میں، کیونکہ انسان کا نیچر. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو هل ادلکم علی تجارہ، میں آپ کو اطلاع دے دیتا ہوں علی تجارت، ایک بہترین تجارت کے، تنجیکم من عذاب الیم. اب تجارت کے دو فائدے ہوتے ہیں، بہترین فائدہ اور اساسی فائدہ یہ ہوتا ہے، مال آدمی کس لیے کماتا ہے؟ کس لیے؟ ایک کلیہ ہے شریعت میں کہ دفع المضرت اولا من جلب المنفع. ہمارے پشتوں میں ایک ضرب المثل ہے چہ دا خیر میں دے تو بشا خسپی دے رانا کرے گا، یعنی مجھے کوئی صدقہ نہ دیں لیکن اپنے کتوں کو ذرا کنٹرول رکھیں، یعنی مین کے مصیبت سے نجات دلائیں مجھے کچھ نہ دیں لیکن یہ جو کتے میرے پیچھے بھونگ رہے ہیں اپنے کتوں کو کنٹرول کر دیں. تو وہاں سے ایک قاعدہ فقہا نے نکال لیا حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ دفع المضرت اولا من جلب المنفع. اگر ایک آدمی دو چیزوں کے درمیان پنس جائے کہ یہاں آپ کو اتنا نفع مل سکتا ہے، یہاں آپ کو اتنا نفع اور اس جانب آپ اس بڑی مصیبت سے نجات پا سکتے ہیں، تو عقل مند آدمی وہ نفع کے پیچھے دوڑے گا یا مصیبت کو ٹھال دے گا؟ وہ کہے گا مصیبت ٹھل جائے، نفع کی بات تو اس کے بعد ہے، اور نفع آ جائے اور وہ مصیبت بھی سر پہ آ پڑے تو میں نفع کا کیا کروں؟ صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ تجارت میں دو چیزیں مد نظر ہوتی ہیں، ایک یہ کہ مصیبت ٹل جائے، یعنی پیسے آدمی کس لیے کماتا ہے کہ ایسا نہ ہو کل کلان کوئی مالک مکان مجھے گھر سے باہر نکال پہن کے اور فٹ پاتھ پہ رات گزارنی پڑے. صحیح. تو اللہ کریم نے فرمایا میں بھی آپ کو وہ تجارت بتا دیتا ہوں جو آپ کو مصیبت سے نجات دلائے. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو هل ادلکم علی تجارہ، میں اطلاع دے دیتا ہوں آپ کو علی تجارت، ایک بہترین تجارت کی، تنجیکم من عذاب الیم، جو نجات دے گا آپ کو عذاب علیم سے. وہ کیا ہے؟ تومنون باللہ، عقیدہ رکھو اللہ پہ، ورسول اور اللہ کے رسول پہ، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کیجئے اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنے بدن کے ذریعے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے اگر آپ لوگ جانتے ہیں. یغفر لکم ذنوبکم، بخش دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گناہ. ویدخلکم جنات، اور داخل کر دے گا آپ کو باغات میں جہاں پہ نہریں بہتی رہتی ہیں. مساکن طیبتن، اور بہترین گھر اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیں گے جنت میں. فی جنات عدن، ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے. واخرا تحبون، اور اللہ تعالیٰ اس تجارت کے پس منظر میں آپ کو دوسری نعمت بھی دے دے گا جو آپ کو انتہائی پسند نعمت ہے، اور وہ ہے نصر من اللہ، وہ اللہ آپ کو سپورٹ دے دے گا اور آپ کو کامیابی مل جائے. تو اب بعینہ یہی تصور، اسی تجارت کا تصور آج کے سبق. آپ واپس سبق پہ چلے جائیں، دیکھ لیا. انفرو خفافاً وثقالاً، نکل جاؤ اللہ کے راستے میں خفافاً ہلکے. وثقالاً یا بوجھ، مین سوار یا پیاد، مین ہلکے اسلحے کے ساتھ یا بھاری اسلحے کے ساتھ. وجاہدوا باموالکم وانفسکم، اور جہاد کیجئے اپنے مال اور اپنے ابدان کے ذریعے. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ذالکم خیر لکم یہ بہتر ہے آپ کے لیے ان کنتم تعلمون اگر آپ کا سمجھ بوجھ کام کرتا ہو. بغیر ہی وہی تصور جو سورہ صف میں تجارت کے حوالے سے دے دیا ہے, وہاں پہ کہہ دیا کہ تؤمنون باللہ ورسول وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اور وہی بات یہاں کہ ذالکم خیر, یہ انویسٹمنٹ آپ کے لیے بڑی بہترین ہے اگر آپ نے اپنا مال جہاد میں لگا دیا یا آپ کا بدن اللہ کے راستے میں کام آیا اور آپ کو شہادت مل گئی. تو یہ انویسٹمنٹ, یہ فست و رب الکعبہ, مجھے رب کعبہ کی قسم کے کامیابی مل گئی. لیکن اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے ذہن بنانا واقعی مشکل کام ہے. لوگ دوڑ پڑتے ہیں, یہاں پہ مال پر زد آئے تو بہت سارے لوگ افغانستان سے, عقیدہ یہ تھا کہ یہ جو انویسٹمنٹ ہم کر رہے ہیں یہ بہترین انویسٹمنٹ ہے, وہ ٹوٹ پڑے, وہ رشیا پہ ٹوٹ پڑے. اور انہوں نے اپنے ملک کو آزاد کروایا اور رشیا کو ایسا چاروں شانے چھت کر دیا کہ وہ اپنے آپ کو سپورٹ نہ دے سکا. 13 حصوں میں تقسیم ہو گیا. کتنے حصے؟ 13 حصوں میں تقسیم ہو گیا. کیونکہ داڑھی اور پگڑی کا ضرب جو ہے یہ بڑا زبردست ضرب ہے. داڑھی اور پگڑی کا ضرب بہت خطرناک ہے. یہ داڑھی اور پگڑی یہ اس لیے تو دہشت گردی کی علامت سمجھی جاتی ہے, اس لیے جو پگڑی نہیں مانتی. لو کان غرضاً قریباً وسفراً قاصداً, لو کان اگر ہوتا یہ غزوہ تبوک, غرضاً قریباً سامان اور غنیمت, قریباً آسانی سے حاصل ہونے والا, وسفراً قاصداً اور ہوتا اس کا سفر مختصر سا, لتبغو کا تو یہ سارے لوگ آپ کو فالو کر جاتے. لیکن ایک تو 1200 میل کا سفر شدید گرمی میں, 1200 میل کا سفر کس میں؟ شدید گرمی میں, اور ایسے حالت میں کہ لوگ بھوکو مر رہے تھے, ایسے حالت میں کہ لوگ بھوکو, اور پھر مقابلہ اس دور کے سپر پاور سے, اور وہ بائی پولر سسٹم کا سپر پاور نہیں تھا, یونی پولر کا تھا. اس نے کسرا کا بیڑا غرق کر دیا تھا, رومن امپائر نے کسرا کا بیڑا غرق کر دیا تھا, پرشین امپائر کا بیڑا غرق کر دیا تھا, بہت پیچھے تو کھیل دیا تھا. تو اس زمانے میں اس کا توتی بولتا تھا, تو جب لوگوں کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ہو, گرمی بھی شدید ہو, سواریاں بھی نہ ہو, سفر بھی 1200 میل ہو, اور ٹکر بھی سپر پاور سے ہو, ہاں تبھی تو لوگوں نے بہانے ڈھونڈنے شروع کر دیے. کسی نے کہا میرا سر درد کر رہا ہے, مائیگرین نے پکڑ رکھا ہے, کسی نے کہا کہ جی مجھے تو ٹائیفائیڈ ہے, اور کسی نے کہا جی گھر خالی ہے کوئی ہے نہیں, کسی نے کہا بیوی مر رہی ہے اس کے عیادت کے لیے رہوں گا, ڈیر سارے بہانے لوگوں نے. اب اللہ کریم جو انسانوں کا خالق ہے اسے تو ہر ایک آدمی کی نیت کا پتا ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا لو کان غرضاً قریباً, اگر یہ کوئی گئے گزرو لوگوں کے ساتھ ٹکر ہوتی کہ غنیمت آسانی سے ملتی, وہ سفرن قاصدن اور 2-4 میل جانا ہوتا, لتبعوا کا یہ سارے دوڑ کے آپ کے ساتھ چلے جاتے. لیکن 1200 میل کا گرمی کا سفر اور پھر رومن امپائر سے ٹکر لینا, اللہ کریم نے فرمایا, شیخ مرحوم فرمایا کرتے ہیں, اللہ کریم نے فرمایا کہ میں ان بےغیرتوں کو جانتا ہوں کہ جو منافقین ہیں یہ بےغیرت, یہ وہاں ڈر رہے تھے, وہ نہیں قیصر کو نہیں فیس کر سکتے تھے. 1000 میل ہاں. لو کان غرضاً قریباً, اگر ہوتا یہ غزوہ تبوک والا معاملہ, غرضاً قریباً سامان اور ایسٹس آسانی سے حاصل ہونے, کہ بس جا کے 2-3 تھپڑ مار دیں گے وہ سارا سامان چھوڑ کے ہم مال غنیمت بٹھور لیں گے, اگر ایسا ہوتا. لو کان غرضاً قریباً, اگر ہوتا یہ غزوہ تبوک والا معاملہ, غنیمت آسانی سے حاصل ہونے والا, وہ سفر القاصدن اور سفر ہوتا مختصر سا, لتبغو کا تو یہ سارے لوگ آپ کو فالو کر جاتے, ولیکن بغدت علی مشقہ, لیکن اس کو ان لوگوں کو بغدت علی مشقہ, مشقت اٹھانا ان کو بڑا مشکل, ولیکن بغدت علی مشقہ, لیکن یہ مشقتیں اٹھانی ان کے لیے بڑی مشکل تھی کہ 1200 میل گرمی میں بھوک میں سواری بھی نہیں اور رومن امپائر سے ٹکر لینا. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ تصور کر کے ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, کہ تصور کر کے ان کے ہاں رونگٹے کھڑے ہو گئے, اور وہ ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ یہ پیغمبر, یہ اس کو سائیکو پرابلم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے, اس نے یہاں کے قبائل کو ادھر ادھر تاس و تاراج کر دیا, فقیہ میں کیسر سے لڑا رہا ہے, اس کو پتہ نہیں کوئی نفسیاتی دورہ پڑ چکا ہے. لوکان سفر, لوکان غرضاً قریباً وسفراً قاصداً لتبغوا کا, ولیکن بہدت علی مشقہ, لیکن بڑا مشکل تھا ان کے لیے مشقت اٹھانا, وسیحلفون باللہ, اب اللہ کریم ان کے مستقبل کی اطلاع رسول پاک کو دے رہا ہے, کہ ابھی تو وہ جا نہیں رہے, جب آپ واپس آ جائیں گے تو یہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر قسمیں اٹھائیں گے کہ جی بڑی مشکل تھی ہمارے لیے, ہمارے اتنے سارے مشاکل تھے, اتنے سارے کام تھے, اگر وہ رکاوٹیں نہ ہوتی خدا کی قسم ہم آپ کے ساتھ چلے گئے. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ, اور آپ کے سامنے یہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کے ذات کی, لَوِ اسْتَطَعْنَا, اگر ہمارے بس میں ہوتا, لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ, تو ہم نکل جاتے آپ لوگوں کے ساتھ جہاد کے لیے. يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ, يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ, یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں, اس لیے کہ ایک تو جہاد کے لیے نہیں گئے اور اوپر جھوٹی قسمیں بھی کھا رہے ہیں, تو یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں. یہلکون انفسہم, یہ ہلاک کر رہے ہیں اپنے آپ کو جہاد سے رہنے کے بعد جھوٹی قسمیں اٹھانے پر. واللہ یعلم, اللہ تعالی جانتا ہے, انہم لکاذبون, کی یہی لوگ ہی جھوٹے ہیں جو قسمیں اٹھاتے ہیں, یہ جو آپ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے یہی جھوٹے لوگ ہیں. واللہ یعلم, اللہ کریم جانتا ہے, دیکھیے یہ نفاق کا جو مسئلہ ہوتا ہے, نفاق کا مسئلہ, یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا مشکل گزرتا ہے, اللہ تعالیٰ کو بڑا مشکل, کیونکہ آدمی اپنے آپ کو کلیئر نہیں کرتا, لوگوں کو دھوکہ دے دیتا ہے. اب کافر جو ہے بس ٹھیک ٹھاک کافر, کافر جو ہے یہ بھی اس کا کردار ہے, یہ بھی اس کا کریکٹر ہے, بس وہ ایک جگہ ڈٹا ہوا ہے. ابو جال بھی کریکٹر والا آدمی تھا, گو کے اس کا کریکٹر نیگیٹو سائڈ پہ تھا لیکن ڈٹا ہوا تھا, کہ بس ابو بکر وہ کریکٹر والا آدمی تھا کہ بس ایک جانب ڈٹا ہوا تھا, لیکن عبداللہ ابن ابی ابن سلول وہ بدتمیز آدمی, وہ انسان نہیں تھا, کیونکہ یہاں آ کے رسول اللہ کے پاس ابو بکر سے زیادہ مسلمان بنتے ہیں اور ابو جہل کے پاس اس سے زیادہ وفادار بنتے ہیں. صحیح منافق کسی کا نام, یہی منافق اسے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اشد الناس عذابا یوم القیامت الذی یکون ذلوجہ, قیامت کے دن سب سے سخت ترین عذاب جن لوگوں کو دی جائے گی وہ ان لوگوں کو جن کے چہرے دو ہوتے ہیں, یلقا ھذا بوجہ وھذا بوجہ, اس گروہ کے ساتھ ملے تو وہاں لائلٹی کا مظاہرہ کرے اور اس گروہ کے ساتھ ملے تو وہاں سنسیئرٹی پیش کرے, تو جی آپ کے ساتھ وہاں تو ویسے یہ زیادہ تر ہندوؤں کے لیے, اللہ رحم فرمائے مسلمانوں پر بھی اللہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا غصہ آیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی ایسی بات نہ کہتے لیکن منافقت پہ حضور کو اتنا غصہ آیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ المنافق کالشاۃ العائرۃ تعیر الی ھذا و الی, کہ جو منافق ہوتا ہے, منافق ہوتا ہے, یہ بکری جو ہوتی ہے بکری ہیٹ ٹائم جانتے ہیں نا, مادہ بکری کے ہیٹ ٹائم کو, اب دیکھیے باقی حیوانات کا ہیٹ ٹائم آ جائے مادے کا تو وہ اتنا شور شرابہ نہیں کرتے, اتنا شور شرابہ نہیں کرتے, وہ مالک جان لیتا ہے کہ اس کو نر کی ضرورت ہے, کسی نر کا انتظام کر دیتا ہے نر کا, لیکن بکری کا ہیٹ ٹائم ہو جائے وہ تو زمین آسمان کو سر پہ اٹھا دیتی ہے, صحیح, اور دوڑتی ہے کبھی وہاں اس میں ریوڑ میں اور کبھی اس ریوڑ میں کہ وہ کوئی تقاضا پور, تو حضور حضرات والسلام نے فرمایا کہ منافق تو اس بکری سے بھی بدترین ہے جس کا ہیٹ ٹائم آ چکا ہے, کہیں وہاں دوڑتا ہے کبھی وہاں دوڑتا ہے کہ یہاں تقاضا پورا ہو یا وہاں تقاضا, یہ غصے کی انتہا تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں چوری صاحب؟ ولیکن بودت علیہم الشقا, لیکن ان پہ بڑا مشکل ہو گیا تھا یہ مشقت اٹھانا, وسیحلفون باللہ, وہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کے ذات کی, لو استطعنا, اگر ہمارے بس میں ہوتا, لخرجنا معکم, تو ہم نکل جاتے آپ لوگوں کے ساتھ, یہلکون انفسہم, وہ ہلاک کرتے ہیں اپنے آپ کو, واللہ یعلم, اللہ تعالی جانتا ہے, انہم لکاذبون, کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں, انہم لکاذبون, یہ لوگ جھوٹے ہیں, انہم ان اسے ہم کہتے ہیں حرف تحقیق, انہم تحقیق یہی لوگ, لکاذب اسلام کو کہتے ہیں لام تاکید, تو انہ ہے حرف تحقیق اور لام ہے لام تاکید, مینس کہ اللہ کریم اپنے وہ اپنی بات کو نوٹری کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, نوٹری, پبلک سے نوٹرائز کر رہا ہے, واللہ یعلم انہم لکاذبون, مجھے پتا ہے کہ یہی ہی جھوٹے ہیں, صحیح. آپ ذرا سورہ منافقون نکالیں, پارا نمبر 28 نکال لیا, 5 5 5 5. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله, اور میرے نبی جب آپ کے پاس آ جاتے ہیں منافق تو وہ کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں, واللہ یعلم انک لرسول، اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ، یہ قسمیں بھی اٹھاتے ہیں لیکن یہ جھوٹ کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کی دلی تصدیق نہیں ہے، اس لیے کہ جو بات یہ زبان سے کرتے ہیں قسم کے ساتھ تصدیق نہیں. اذا جاءك المنافقون، جب آ جاتے ہیں آپ کے پاس منافق، قالوا کہہ دیتے ہیں لشہد، ہم گواہی دیتے ہیں انک لرسول اللہ، کہ تحقیق آپ یقینا اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم اللہ تو جانتا انک لرسول، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اب دیکھیے درمیان میں اللہ نے یہ جملہ کیوں ڈال دیا، اس جملے کو آپ ہٹائیں درمیان والے جملے کو، تو پھر مضمون یہ بنتا ہے کہ اذا جاءك المنافقون، جب آ جاتے ہیں آپ کے پاس منافق، قالو تو وہ کہہ دیتے نشہد، ہم گواہی دیتے انک لرسول اللہ، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو درمیان والا جملہ اٹھائیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ تعالیٰ گواہی دے دیتا ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق جھوٹے لوگ ہیں. کس نے کہا کہ آپ اللہ کے رسول؟ پھر تو مضمون یہ بنتا کہ یہ جو منافق کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ گواہی دے رہتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں، مینز کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نہیں اللہ کے رسول. صحیح ہے چودھری صاحب، یہ نقطہ آپ نے پک کر دیا. تو درمیان میں اللہ کریم نے کہہ دیا کہ یہ میں جو ان کی کذب اور جھوٹ اور دروگوئی کی بات کرتا ہوں، وہ اس حوالے سے کرتا ہوں کہ ان کے دل کی تصدیق زبان کے ساتھ شامل نہیں. جہاں تک آپ کی رسالت کا تعلق ہے، تو درمیان میں وہ جملہ ڈال دیا کہ واللہ یعلم انک رسول، اللہ کو تو پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ لوگ جھوٹے ہیں. چودھری صاحب، اسے کہتے ہیں قرآن نکات. ہاں واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو پتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یشہد، لیکن اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے ان المنافقین لکاذبون، کہ منافق جھوٹ. اب قسمیں کس لیے اٹھاتے ہیں؟ اتخذوا ایمانہم جنا، انہوں نے اپنے قسموں کو اپنے لیے شیلڈ بنا دیا. اتخذوا ایمانہم جنا، انہوں نے قسموں کو اپنے لیے شیلڈ بنا دیا. اگر وہ یہ نہیں کہتے تو پھر تو آپ نے ان کے ساتھ کافروں والا معاملہ کرنا ہے، تو یہ ان کے قسمیں ان کے لیے کیا ہے؟ شیلڈ ہے. اتخذوا ایمانہم جنا فصدوا عن سبیل اللہ، وہ منع ہو چکے ہیں اللہ کے راستے سے. ان سا اما کانوا یعملون، ان کا کردار بڑا گناونا کردار ہے. ذالک بانہم آمنوا، یہ اس لیے کہ ان لوگوں نے زبانی طور پر ایمان لایا، ثم کفروا، لیکن دلی اعتبار سے کافر ہو چکے ہیں. فتبع علی قلوبہم، اللہ کریم نے سیل کر دیا ہے ان کے دلوں کو. فہم لا یفقہون، وہ حقائق اور ریالٹی کو نہیں جانتے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب آپ ان کو دیکھیں گے، تو جب اجسامہم، تو ان کے حلیے آپ کو یقصد آئیں گے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، جب آپ انہیں دیکھیں گے، تو جب اجسامہم، تو ان کے حلیے آپ کو یقیناً پسند آئیں گے. وَإِن يَقُولُوا، اور جب وہ بات کریں گے، تسمع لقولہم، تو ایسی روڑ گوڑ بات کریں گے کہ آپ بھی ان کے سننے کے لیے متوجہ ہو جاتے ہیں. ایسی فلسفیکل بات کرتے ہیں کہ آپ بھی متوجہ ہو جاتے ہیں. وَإِن يَقُولُوا، یہ رسول پاک سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ، لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ میرے نزدیک تو یہ ایسے جس طرح خشک درخت کے تنے کرے، درخت کے خشک تنے جس طرح کڑے ہوں، کسی کام کے نہیں، کسی کا کوئی میوہ دینے والے نہیں. اللہ کریم نے فرمایا منافقین اس قسم کے. تو واپس اپنے سبق پہ. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، وہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کے ذات کی. لَوْ اسْتَطَعْنَا، اگر ہمارا بس چلتا، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، تو ہم نکل جاتے آپ لوگوں کے ساتھ. يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، وہ ہلاک کرتے ہیں اپنے آپ کو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، کے تحقیق یہ منافقین یقیناً یہی ہی جھوٹے ہیں. عَفَا اللَّهُ عَنْكَ، اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو دلی اعتبار سے بڑے رحم دل تھے. کسی نے کہہ دیا جی میرا یہ عذر ہے، حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا اچھا چلیں آپ گھر چلے جائیں. دوسرے نے کہہ دیا جی مجھے یہ تکلیف ہے، حضور السلام نے فرمایا چلو آپ بھی چلے جائیں. تیسرے نے کہہ دیا جی مجھے یہ کام ہے، حضور صلی اللہ علیہ نے فرمایا چلو آپ کو بھی چھٹی ہے. اب اللہ کریم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کر دی، سلسلہ تنبیہات، کیا سلسلہ تنبیہات، تنبیہ کر دی کہ ایسا بغیر تحقیق کے آپ نے از لیو گرانٹڈ یس گرانٹڈ. وہ ہمارے اسمبلی میں یہ ہوتا ہے، ہاں کہتے ہیں چودھری صاحب ایم این اے ہوتے ہیں، تو اسپیکر کہہ دیتا ہے کہ چودھری اسلم صاحب ایم این اے ہیز ریکویسٹڈ فار گرانٹ آف لیو، از لیو گرانٹڈ؟ تو سارے ایم این اے کہتے ہیں گرانٹڈ. وہاں پہ نو نہیں ہوتا، نو نہیں، کوئی بھی نو نہیں کہتا. یہ چودھری فاضل ایم این اے ہیز ریکویسٹڈ فار گرانٹ آف لیو، از لیو گرانٹڈ؟ یس گرانٹڈ. صحیح, یہ وہاں پہ روٹین بزنس ہوتا ہے. اس لیے کل میں اخبار میں دیکھ رہا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو, شی ہیز ریکویسٹڈ فار گرانٹ آف لیو فار دی ہول سیشن, از لیو گرانٹڈ؟ یس گرانٹڈ. کیونکہ وہاں نو کا تصور نہیں ہوتا کہ نہیں, نو گرانٹڈ, نو گرانٹڈ بس. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی پرنسپل کو فالو کر دیا کہ لیو گرانٹڈ. فلاں نے ریکویسٹ کر دیا, از لیو گرانٹڈ؟ یس گرانٹڈ. فلاں آ گیا, اس نے کہا جی گرانٹڈ گرانٹڈ. اس نے کہا جی میں ریکویسٹ کرتا ہوں, حضور علیہ السلام نے فرمایا گرانٹڈ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تنبیہ دے دی کہ اسے گرانٹڈ نہیں. یہ کیا گرانٹڈ گرانٹڈ کا ورد نے شروع کر دیا ہے کہ بس لیو گرانٹڈ اور گرانٹڈ, آپ کو بھی چھٹی اور آپ کو بھی چھٹی اور آپ کو بھی چھٹی. تو اسے کہتے ہیں تنبیہ. غفل اللہ عنک کا معنی ہے درگزر کرنا. کیا کرنا؟ درگزر کرنا. اور درگزر کا تصور شریعت میں ہوتا ہے گناہ کے بعد. کس چیز کے بعد؟ گناہ کے بعد. اور یہ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ پیغمبر کبھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا. انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات, عصمت انبیاء عقیدے کا مسئلہ ہے. اس کا ٹرم ہے, اصطلاح ہے, عصمت انبیاء. کیا ہے عصمت انبیاء؟ پیغمبر سے خطا کا خطا سرزد ہو سکتا ہے, گناہ سرزد نہیں. اور خطا اور گناہ کا فرق کیا ہے؟ خطا غلطی ہے, گناہ جان بوجھ کے. گناہ ایسی چیز ہے آدمی کو پتا ہے کہ دس از انلیگل, دس از بٹ آئی ایم ڈوئنگ اٹ. تو اسے کہتے ہیں گناہ. اور خطا کا معنی کہ آدمی اس پہ کلیئر نہ ہو کہ یہ کام ناجائز ہے, وہ اپنا اجتہاد کر جاتا ہے. کیا کر جاتا ہے؟ اجتہاد کر جاتا ہے, خطا والے پہلو لے لیتا ہے, خطا ہو جاتا ہے اپنے اجتہاد میں. تو پیغمبر سے خطا کا ارتکاب ہو سکتا ہے, گناہ کا کبھی پیغمبر ارتکاب نہیں کرتا. مسئلہ عصمت. ادر وائز پھر وہ ماڈل نہیں بنتا انسانوں کے, پھر وہ ماڈل نہیں بن سکتا انسانوں کے لیے. اگر پیغمبر سے گناہ کا ارتکاب ہو جائے تو پھر وہ ماڈل نہیں بن سکتا. ہی از ناٹ این اتھینٹک ان دس ریگارڈ. جبکہ پیغمبر کے کردار تو شریعت کے سورس ہوا کرتے, پیغمبر کا عمل شریعت کا سورس ہوا کرتا ہے. تو پیغمبر گناہ سے معصوم ہوتا ہے, اس میں گناہ کرنے کی قوت ہوتی ہے, لیکن اس نے اپنی قوت کو کنٹرول کیا ہوتا ہے. کیا کیا ہوتا ہے؟ کنٹرول کیا ہوتا ہے. تین چیزیں ہوتی ہیں, فلاسفہ کہتے ہیں, فلسفیز, وہ کہتے ہیں کہ تین چیزیں ہوتی ہیں انسان کے اندر. ایک کو کہتے ہیں انا, دوسرے کو کہتے ہیں ذات, اور تیسرے کو کہتے ہیں خودی. ایک کو کہتے ہیں انا, دوسرے کو کہتے ہیں ذات, اور تیسرے کو کہتے ہیں خودی. صحیح. اب ذات اسی کا کام ہوتا ہے اپنے خواہشات کو, یہ ہے حیوانیت. ذات کیا ہے؟ حیوانیت. خودی اسی کا تقاضا ہے ملکوتیت. کیا؟ ملکوتیت. فرشتے والی جو صفت ہوتی ہے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور اس کے درمیان میں ہوتا ہے انا, ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے انا. وہ ان دونوں میں بیلنس پیدا کر دے, اور وہی مطلوب ہے شریعت کا. شریعت نہ آپ کو کلی حیوان بنانا چاہتا ہے, نہ شریعت آپ کو کلی فرشتہ بنانا چاہتا ہے. اگر آپ کو فرشتہ بنانا مقصود تھا تو پیدا کیا کس لیے؟ درد دل کے واسطے. علامہ نے فرمایا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نتے کروبیان. اگر فرشتہ ہونا مقصود تھا تو پہلے سے کروڑوں اربوں فرشتے موجود تھے. صحیح ہے؟ بات ذہن میں آ گئی کہ نہیں؟ بات ذہن میں آ گئی. تو اب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام وہ اتنا بیلنسڈ شخصیت ہوا کرتا ہے, اتنا بیلنسڈ شخصیت ہوا کرتا ہے کہ وہ انسانوں کے ہر دکھ درد میں ان کے ساتھ شریک رہتا ہے. ہر دکھ درد میں انسانوں کے ساتھ شریک رہتا ہے. پیغمبر جب بد دعا بھی کرتا ہے تو روتا ہے, جب بد دعا بھی کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ نوح علیہ الصلوۃ والسلام جب بڑے تنگ ہو گئے تو بد دعا کرتے رہے, کرتے رہے, 900 سال تک برداشت کرتا ہے. اور جب بد دعا بھی کرنے لگا تو وہ روتا رہا, وہ روتا رہا کہ خداوند اب کیا کروں, یہ راہ راست پر آنے والے نہیں, انہوں نے تو آپ کے زمین کو فساد سے بھر دیا ہے. صحیح. اس لیے کہ پیغمبر بڑی بیلنس شخصیت ہوا کرتی ہے, اور اسی بیلنس کا تصور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یوں پیش کر دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک شیطان پیدا کر دیا ہے جو اسے برائیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے. تو صحابہ نے عرض کیا, معک یا رسول اللہ, ومعک یا رسول اللہ, آپ کے ساتھ بھی شیطان ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ولکن اللہ من علی فاسلم, میرے ساتھ اللہ نے احسان کیا, میرا شیطان مسلمان ہو گیا. مینس کہ میں نے اسے کنٹرول کر دیا ہے, وہ میرے اوپر غالب نہیں آ سکتا. ولکن اللہ من علی فاسلم, میں نے اسی کو کنٹرول کر دیا. اور دوسرا معنی ہے ولکن اللہ من علی فاسلم, اللہ نے میرے ساتھ احسان کر دیا, اللہ نے مجھے اس کے شر سے محفوظ کر دیا. تو یہاں سے اس حدیث سے یہ آئیڈیا علماء نے پک کر دیا کہ پیغمبر کبھی گناہ کا ارتکاب نہیں کرتا. بات ذہن میں آ رہی؟ بات ذہن میں آ رہی؟ اب عفو کا معنی درگزر کا, تو درگزر دو چیزوں کے لیے ہوتا ہے. ایک عام قاعدہ ہے شریعت اسلامیہ میں کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، حسنات الابرار سیئات المقربین، ایک چیز ایسی ہوتی ہے جو عام آدمی کے لیے نیکی تصور کی جاتی ہے، لیکن جو آدمی بہت ہی پائس ہوتا ہے اسی کے حوالے سے وہ چیز گناہ تصور کیا جاتا ہے، اسی کے لیے وہ چیز گناہ تھا. فار ایگزامپل، اگر عام لوگ وہ چلے گئے، باسکٹ بال کا پلے ہو رہا ہے، گیم ہو رہا ہے، وہ چلے گئے وہ کیا کہتے ہیں وہ سنٹر کو، وہ اسٹیڈیم میں چلے گئے اور باسکٹ بال دیکھتے رہے، یہ کوئی حرام کام تو نہیں ہے، صحیح ہے. لیکن اگر قاری یوسف صاحب گئے، صحیح، تو چوری صاحب کہیں وہ قاری صاحب آپ یار یہاں کیا کر رہے تھے. اب دیکھیے یہ حسنات الابرار، کہ ایک چیز کا حکم وہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بھائی یہ کام آپ کے کرنے کا نہیں، آپ کا تو میدان ہی کچھ اور ہے. چوری صاحب وہ چلے جائیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ نہیں، یہ آپ امریکہ میں رہے اس لیے آپ کی سمجھ نہیں آ رہی. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی سوسائٹی ہیئر ان امریکہ. امریکہ میں تو بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. یہ جب پاکستان میں ہوتے ہیں نا، جہاں پہ روایات ہوتی ہیں اور جہاں پہ ٹریڈیشنز ہوتی ہیں اور جہاں پہ ثقافت اور تہذیب اور کلچر، یعنی وہاں پہ مولوی صاحب اگر بلا ضرورت بازار میں بھی گھوما پھرے، لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب بازار میں کیا کرتے ہیں. سامنے سے آدمی ملا، استاد جی تو ساڈے کو بھی کوئی گناہ ہوا ہے. ہاں، یعنی آپ کچہری جو ہے تو آپ سے بھی کوئی گناہ ہوا. یہی ہے نا. اب دیکھیے ایم این ایز اور ایم پی ایز، ان کا کام ہے تانے جانا اور تحصیل جانا، تانے جانا اور تحصیل جانا. لیکن وہاں پاکستان میں انڈرسٹوڈ ہے کہ اگر میں مولوی کو ووٹ دو دوں وہ ایم این اے اور ایم پی اے بن گیا، ہی ول نیور گو نائیدر ٹو تحصیل اینڈ ناٹ ٹو تانا. اوکے، ہی ول کال اینڈ ہی ول ٹاک ٹو دی ایس ایچ او آر ٹو دی اسسٹنٹ کمشنر آر ڈی سی آر ڈپٹی کمشنر آن ٹیلی فون، بٹ ہی ول نیور گو دیئر، کیونکہ وہاں کے روایات کے اساس پر ایک شیخ الحدیث کے لیے تانے جانا، ایک شیخ التفسیر کے لیے تحصیل جانا، صحیح. میں کبھی نہیں گیا. میں تین سال میں ایم ایل اے رہا اور تین سال میں بمشکل ایک بار تحصیل کیا ہوں گا، وہ قومی مسئلے کے لیے، کسی انڈیویجول کے مسئلے کے لیے نہیں. اور تانے تو گیا ہی نہیں. جو کوئی بھی آیا سب سے پہلے تو اس سے میں انٹرویو کرتا رہا کہ بھائی مسئلہ کیا ہے، مسئلہ کیا. یہ تو مولی کی مصیبت ہوتی ہے وہاں، کیونکہ عام میں نے اور ایم پی اے کسی سے پوچھتا نہیں، بھائی چودھری فاضل صاحب نے ہمارا سپورٹ کیا تھا، ہمیں ووٹ دیے تھے سارے فیملی کے، بس یہ جو آیا جتانے میں کام ہے. چلو پوچھتے ہی نہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، پوچھتے ہی نہیں کہ کیا. اور ہمارے پاس تو آ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا کیا مسئلہ ہو گیا. جی مسئلہ ہو گیا. اچھا تو آپ کو شرم نہیں آتی آپ جو یہاں ہمارے پاس آئے ہیں؟ وہ آنا ہی بند کر دیں گے نیکسٹ ٹائم. کیا آپ کو شرم نہیں آتی؟ میں دن بھر بیٹھا رہتا ہوں، بخاری پڑھاتا ہوں، دن بھر بیٹھا رہتا ہوں، ترمذی پڑھاتا رہتا ہوں. اب آپ کے لیے میں ٹیلی فون کر دوں کہ یہ اس آدمی نے جو گدے کی سواری کی ہے تو آپ اسے معاف کر دیں؟ چلو آپ قانون کو فیس کر دیں. یہ مصیبت ہوتی ہے. ایک عام ایم این اے اور عالم ایم این اے میں یہی فرق ہوتا ہے. کیوں کہتے نہیں آئی ول نیور ڈو دیٹ. اگر وہ آدمی انہیں اس کے ذہن میں یہ آئے گا کہ ہم نے تو سپورٹ دیا ہے، ہم کہتے ہیں نہ دیں آئندہ کے لیے، پھر ہمیں سپورٹ نہ دیں. اب ہم نے اپنے قبر کا بیڑا تو نہیں غرق کرنا، نہ آخرت کا بیڑا غرق کرنا. چوری صاحب تو یہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہوتی. یہاں پہ تو سب کچھ، وہاں تو کلنٹن بھی سب کچھ کرتا رہتا ہے کہ نہیں کرتا. وہ لافظ تو مرکز ہے. اچھا عف اللہ عن کلمات ان تلم، عف اللہ عن کا، اللہ تعالیٰ آپ کو درگزر فرما دے. لماز ان تلم، آپ نے کیوں انہیں اجازت دے دیے؟ حتی مگر بعد اس کے، یہ تبین لک الذین صدقوا، کہ متمیز ہو جاتے، جدا ہو جاتے آپ کے لیے وہ لوگ صدقوا جو سچ بول چکے ہیں. وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو. آپ نے ذرا تحقیق کرنی چاہیے تھی. یہ نہیں کہ جس نے بس کہہ دیا آپ نے کہا گرانٹیڈ نہیں. آپ ذرا تحقیق کر جاتے تاکہ پتہ لگ جاتا کہ کس کا عذر سچا ہے اور کون بہانے بنا رہا ہے. عف اللہ عن کا، اللہ تعالیٰ آپ کو درگزر فرما دے. لما زنتلو، آپ نے کیوں انہیں چھٹی دے دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا، تا آکے آپ پہ واضح ہو جاتے وہ لوگ جو سچ بول چکے ہیں. وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو. لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، لا یستاذنک، آپ سے کبھی بھی اجازت نہیں لیتے وہ لوگ یؤمنون باللہ، جو ایمان لاتے اللہ تعالیٰ پہ، والیوم الآخر، اور روز آخرت پہ. ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، وہ کبھی بھی گرانٹ آف لیو نہیں مانگتے آپ سے. کس مسئلے سے؟ کہ اپنے مال اور اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگا دے. وہ اس سلسلے میں کوئی ایکسکیوز تلاش نہیں کریں گے. جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، روز آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ تو اس موقع کے ٹھو میں لگے رہتے ہیں کہ میری ذات کب اللہ کے راستے میں کام آئے گی اور میرا مال کب اللہ کے راستے میں کام آئے گا. یہ ایمان والوں کی بات ہے، ہم اپنی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہم تو اس ٹھو میں رہتے ہیں کہ کس وقت چھٹکارا ملے. کہ ڈالر اے ڈے کا مسئلہ ختم ہو جائے. کیوں چھوڑے صاحب, ہم تو ڈالر اے ڈے سے بھی بھاگتے رہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا مصیبت ہے, ڈالر اے ڈے, تھرٹی ڈالر اے منتھ کیسے اس اعلان سے کب چھٹکارا ملے گا. بس چودھری صاحب اٹھ جاتے ہیں کہ بھائی ڈالر اے ڈے اور تھرٹی ڈالر اے منتھ. اور اللہ کریم فرماتے ہیں ایمان والے لوگ وہ تو اسٹو میں لگے رہتے ہیں کہ کب میرا جان کام آئے اور کب میرا مال کام آئے. تو فرمایا لا یستاذنک الذین, اجازت نہیں مانگتے آپ سے وہ لوگ. آج میں دیکھ رہا تھا حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, حضرت شاہ صاحب کی تعلیمات کے حوالے سے مولانا سندھی نے فرمایا کہ تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں مذہبی رہبر. کتنے ہوتے ہیں؟ تین قسم کے. وہ کہتے ہیں ایک ہے صوفیہ کا ٹولا. کس کا ٹولا؟ صوفیہ کا ٹولا. تو صوفیہ کا ٹولا تو عبادات میں لگے رہتے ہیں, انہیں دنیا معاملات سے زیادہ تعلق نہیں ہوتا. صحیح ہے, وہ نصوص کے ظاہر پہ جاتے رہتے ہیں. نصوص مین قرآن اور حدیث کے جو الفاظ ہیں اسی کے ظاہر پہ بس عبادت کرنا ہے, نماز پڑھنا ہے, روزہ رکھنا ہے, فلان فلان. اور کہتے ہیں دوسرے لوگ ہیں متجددین مصلحین. متجددین مصلحین ماڈریٹ. کون؟ ماڈریٹ, دوز ہو آر لیونگ دیئر. تو وہ چاہتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو ڈیولپ کرنا چاہیے اور جنگجویانہ تصور جو ہے یہ دین سے ختم ہونا چاہیے. جنگجویانہ تصور, ہاں, کمپرومائز ہونے چاہیے, ہاں, انٹرفیئر ہونا چاہیے, جنگجویانہ تصور ختم ہونا چاہیے. اور تیسرے وہ کہتے ہیں مذہبی سیاسیین. مذہبی سیاسیین تو وہ دین کے اس تصور کے ساتھ لگے رہتے ہیں جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا. تو ان کا کام ہوتا ہے اللہ اور رسول پر قوی اعتقاد, نصوص پر کوئی کمپرومائز نہ ہو, اور دین کے لیے جب بھی موقع ملے جان بھی قربان کر دے اور مال بھی قربان کر دے. صحیح, ان کے تین تصورات ہوتے ہیں, اللہ اور رسول پر قوی اعتماد اور عقیدہ. اور اس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ وہ مادیات سے بچنے اور بچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ بھائی خبردار دنیا کی محبت دل میں نہ پڑ جائے, دنیا کی محبت وہ دل میں نہ پڑ جائے. دنیا کی محبت دل میں پڑ گئی تو یا تو پھر آپ نے صوفی بننا ہے. کیا بننا ہے آپ نے؟ صوفی بننا ہے, کیونکہ نماز پڑھنے میں اور روزہ رکھنے میں آپ کے کون سے پیسے لگتے ہیں؟ لگتے ہیں کچھ؟ کچھ بھی نہیں لگتے. صحیح ہے. اور یا پھر آپ نے ماڈریٹ بننا ہے. یہ بننا ہے ماڈریٹ بننا ہے کہ اپنی زندگی کو ویسے جیرن نہ بنا دے, بس کمپرومائز کرتے رہیں تاکہ آرام سے عیش و نشاط کی زندگی وہ گزرتی رہے. تو مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علماء دیوبند یہ مذہبیین سیاسیین ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ دین کے ساتھ کمیٹڈ, دنیا کی محبت دل میں نہ ہو, اور جب بھی دین کے لیے قربانی کی ضرورت پڑے تو میدان عمل میں کود پڑے. میدان عمل میں کود پڑے. تبھی تو مولانا ظفر علی خان نے کہہ دیا تھا کہ شاد باشو شاد زی اے سرزمین دیوبند, تین دنیا میں کیا ہے دین کا جھنڈا بلا. شاد باشو شاد زی اے سرزمین دیوبند, تو نے دنیا میں کیا ہے دین کا جھنڈا بلا. تو مذہبیین سیاسیین ہونے چاہیے. عصر حاضر میں ہم اس کی مثال دے سکتے ہیں, مولانا ابوالکلام آزاد, مولانا عبید اللہ سندھی, مولانا حسین احمد مدنی, مولانا قاسم نانوتی, حضرت شیخ الہند, مولانا مفتی کفایت اللہ, مولانا عبید اللہ سندھی, مولانا احمد علی لاہوری. یہ وہ لوگ تھے جو مذہبیین سیاسیین تھے, میدان عمل میں کود پڑے تھے, لڑ رہے تھے صاحب, اور مصیبتیں جھیل رہے تھے, اور انہیں کوئی پرواہ نہ ہوتی کہ بھائی بدن پہ کپڑا کیسا ہے اور گھر میں کانا ہے کہ نہیں. اور یہ بڑا مشکل کام, یہ باقی دونوں کا بڑا آسان کام ہے. صوفی بننا, لوگ نظرانے لاتے رہیں گے, بڑا اچھا کام. اگر میں بھی صوفی بن جاؤں پیر صاحب, اس سے پوچھ لیں, سوری فاضل سے پوچھے, اگر میں پیر بن گیا یہاں, صحیح ہے, تو کوئی تکلیف مکلیف نہیں. اور سارے لوگ, کیونکہ صوفی جو ہے وہ کسی کو چڑھتا نہیں, وہ کسی کو چڑھتا, وہ کہتا ہے یہ کام بھی ٹھیک ہے, صحیح ہے, اور یہ آپ جو کرتے ہیں یہ بھی صحیح ہے, صحیح ہے, اور فلاں جو کرتا ہے وہ بھی صحیح ہے, صحیح ہے. اگر یعنی کسی نے ڈویژن کر دی ہے, ڈیوائڈر لگا دیا ہے, وہ بھی صحیح ہے. لیکن اگر کوئی مکس ہوتے ہیں, صحیح ہے, تو بھی صحیح ہے. اگر کوئی کہتا ہے کہ خاتون سے ہاتھ نہیں ملانا, وہ بھی صحیح ہے. لیکن اگر کوئی گلے ملتا ہے تو دیکھ سال سو ہو گیا, صحیح ہے. اینڈ سو از دی کیس آف ماڈریٹس. ماڈریٹس وہ بھی اس قسم کے ہوتے ہیں, ہاں, وہی ہونا چاہیے. یہ تو ایسا تھا کہ بھٹو صاحب کے زمانے میں, بھٹو صاحب کے زمانے میں ایک مسئلہ چھیڑا گیا تھا شریعت میں خاتون کی شہادت. صحیح, تو علماء تو ڈٹے ہوئے تھے, کیونکہ علماء تو ڈٹ جاتے ہیں کہ بھائی تین تو بنیادی چیزیں ہیں, باقی چیزوں میں اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن تین چیزیں تو شریعت کی ایسی ہیں مرد عورت کے حوالے سے کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. یہ آج تین تین کا میرے خیال میں کوئی سلسلہ چل رہا ہے, ہاں, آج تین تین کا کوئی سلسلہ, کیونکہ آج صبح سویرے خاتون کا فون آیا, صبح سویرے, تو وہ پوچھ رہی تھی, رو بھی رہی تھی کہ میرے شوہر نے ایک بار مجھے طلاق دے دی رمضان میں, ایک طلاق, اور پھر عید الفطر کے دن مجھے تین طلاق پھر دے دی, مجھے تین طلاق, اور اب وہ پھر مجھے کہتا ہے کہ میاں بیوی کے طور پر رہیں گے. تا تو میں نے اسے کہہ دیا کہ نہیں, میں تو مجھ سے آپ سے پوچھ لوں گا, تو جی میں مجھے بتا دیں, میرے بچے بھی ہیں. میں نے کہا بچے بھی ہیں, لیکن یہ بچے اور یہ دنیا داری اور امریکہ میں رہنا اور یہ سارے تقاضے, یہ ایک طرف اور اللہ کا حکم دوسری طرف, یہ سارے ایک طرف اور آخرت کی بربادی دوسری طرف. تو میں نے کہا کہ یہ تو تغلیظ کر چکا ہے. اس نے کہا کہ نہیں, میں نے مولوی صاحب سے پوچھ لیا ہے. تو مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ ایک بار جب آپ نے طلاق دے دی صحیح, تو وہ آزاد ہو گئی. وہ کیا ہو گئی؟ تو اس کے بعد جو آپ کچھ کہہ رہے تھے وہ آپ بکواس کر رہے تھے. میں نے کہا کہ اس نے مولوی صاحب کو یہ تو نہیں بتایا کہ میں نے ایک طلاق رمضان میں دے دی اور پھر تین طلاق پھر عید الفطر میں دے دی. میں نے کہا کہ دا سیٹ فتوا ول بی مائی فتوا, لیکن پرووائڈیڈ کہ اگر اس نے آپ کو پہلی طلاق دی اور آپ پہ تین منسز پیریڈ گزر چکی ہے, تو اگر تین منسز پیریڈ گزر چکی ہے اٹ مینز کہ یو آر نو مور ہز وائف. تو اس کے بعد وہ جو کچھ کہتا ہے تو وہ بکواس کرتا رہتا ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے نہیں. لیکن آپ خود کہتے ہیں کہ رمضان میں دے رہے ہو پھر عید الفطر میں پھر دے دیا, جبکہ ابھی تک ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تھا. اس نے کہا ہاں یہی تو تھا کہ ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تھا. تو میں نے کہا کہ یہ مسئلہ تو مغلظ ہے اور بغیر تحلیل کے اور کوئی صورت نہیں. تو میرے خیال میں آج صبح سب سے پہلے فتویٰ تین کا دے دیا تھا, تو اس لیے یہ تین تین کا سلسلہ چل پڑا. تو کیا میں کہہ رہا تھا, یہ بھی تین کا کیا ہو رہا تھا؟ ہاں, کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو شریعت میں متفقہ ہیں مرد اور عورت کے حوالے سے, مرد اور عورت کے حوالے سے. ایک خاتون کے شہادت کا مسئلہ, خاتون کی شہادت کا مسئلہ کہ مرد کی شہادت کی حیثیت کچھ اور خاتون کی شہادت کی حیثیت کچھ اور. اور دوسرا ولایت کا مسئلہ, ولایت مین خلیفہ بننے کا مسئلہ. اور تیسرا میراث کا مسئلہ کہ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ. اب یہ چیزیں تو ٹیکس میں آئی ہیں, ان پر تو کسی قسم کے کمپرومائز کا کوئی تصور ہو نہیں سکتا. اور جو چیزیں ٹیکس میں ہو, قرآن کے نص میں یا حدیث کے نص میں, قرآن کے نص میں یا حدیث صحیح کے نص میں, تو اسی پر تو کوئی آپ کمپرومائز کر نہیں سکتے, کیونکہ دیر از نو اینی اجتہاد اگینسٹ نص اگینسٹ دی ٹیکسٹ آف قرآن اور ٹیکسٹ آف حدیث. اجتہاد تو تب ہوگا جب چیز قرآن و حدیث میں نہیں ہوگی. اب اگر ان تینوں کے بعد اور کچھ مسئلے ہیں تو ان میں آرا مختلف ہیں. ان میں کیا ہے؟ آرا مختلف ہیں. اس میں بھی ایک جو ہے ولایت والا مسئلہ یا خلافت والا, خلافت والا مسئلہ. اس میں کچھ علماء کا موقف ہے کہ وہ حدیث اس کے اندر ایک راوی جو آئے ہیں عوف ابن حارث, تو وہ اتنے قوی نہیں کہ اس پر شرعی مسئلہ ڈیپینڈ کر سکے. عوف ابن حارث اس میں ایک راوی ہے عورت کی خلافت کا مسئلہ, کہ وہ اتنے قوی نہیں, یہ چند علماء کا مسئلہ ہے. لیکن وہ ضعیف حدیث, اگرچہ ضعیف نہیں امام بخاری نقل کی ہے, ضعیف نہیں صرف عوف ابن حارث کے حافظے کے حوالے سے علماء نے بات کی ہے کہ آخر عمر میں اس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا. آخر عمر میں عوف ابن حارث کا حافظہ کمزور ہو گیا, تو ہم نے کہا کہ اب یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ حدیث اس نے اپنی آخری عمر میں روایت کی یا جوانی میں روایت کی ہے, یہ کس زمانے میں اس نے روایت کی ہے, جب اس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا, جب اس کا حافظہ اتھینٹک تھا. اور دوسری بات یہ کہ جمہور فرماتے ہیں کہ جب امت کا اجماع کسی ضعیف حدیث کو بھی تائید کر دے تو وہ قطعی بن جاتا ہے, اس کی ضعف ختم ہو جاتی ہے, اس حدیث کی ضعف ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ یونانیمس ڈیسیجن آف دی امہ, امت کا اجماعی مسئلہ آ گیا. اور اجماع تو اپنے طور پر اگر حدیث اس کا فاؤنڈیشن نہ بھی ہو تو اجماع امت تو بطور خود ایک قوی دلیل ہوتی ہے. یہ جب آپ یورسپوڈنس میں چلے جائیں گے تو پھر انشاءاللہ یہ ڈسکس کرتے رہیں گے. میں نے آپ کو چھوڑنا تو نہیں, چوری صاحب بھاگنا نہیں, جب تک پکے مولوی نہیں بانیں گے تو پنس گئے تو پنس گئے. لا یستاذنک الذین, آپ سے اجازت نہیں مانگتے وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ پہ روز آخرت پہ, یجاہدوا باموالہم, کہ وہ جہاد کر دے اپنے اموال اور اپنے بدنوں کے ذریعے. واللہ غلیم بالمتقین, اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے متقین کے تقوی کو. انما یستاذنک الذین, بات یہ کہ آپ سے اجازت لے لیتے ہیں وہ لوگ, لا یؤمنون باللہ, جو ایمان نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ پہ, والیوم الآخر, اور روز آخرت پہ, ورتابت قلوبهم, اور ان کے دل شک میں پڑ چکے ہیں. فم فی ریبہم یترددون, وہ اپنے شک میں متردد ہوتے رہتے ہیں, وہ اپنے شک کے حوالے سے تردد میں رہتے ہیں کہ وہاں جائیں گے قیصر روم سے مقابلہ ہوگا, پتہ نہیں کیا حشر ہوگا ہمارا, پر خچے اڑا دیے جائیں. تو اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ سے ایسے مواقع پر ایمان والے کبھی اجازت نہیں لیں گے جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں, روز آخرت پہ ایمان, اور پھر جب انہیں معاملے کی نوعیت معلوم ہو کہ مقابلہ کس سے ہے, مقابلہ کس سے ہے, ہم جیسے کمزور دشمن سے نہیں سپر پاور سے, تو ایسے موقع پر ایمان والے خاک آپ سے اجازت لیں گے، وہ تو کہیں گے ابھی تو موقع مل گیا ہے، ابھی تو موقع مل گیا ہے. ہاں البتہ کچھ مواقع ایسے ہوتے ہیں، کچھ مواقع کہ جب آپ سے اجازت طلب کی جائے تو آپ اجازت دے دیں. آپ ذرا نکالے سورہ نور 18 آیت نمبر 62. سوری صاحب، سوری صاحب ابھی آپ کو قرآن کے مزے آیا، نکال لیا. انما المؤمنون الذين بات یہ کہ ٹھیک مومن وہ لوگ ہیں، آمنوا باللہ، جو عقیدہ رکھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، اللہ کے رسول پہ، وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب رسول ایک پاک کے ساتھ ہوتے ہیں کسی اجتماعی کام اور اجتماعی ذمہ داری میں، لم يذهبوا، تو وہ جاتے نہیں، حتی يستاذنوا، مگر یہ کہ اس سے اجازت لے لیں. ان الذين يستاذنون کا، وہ لوگ جب آپ سے اجازت دے لیتے ہیں، اولئک الذين، وہ لوگ ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ اور رسول پر، فیض استاذنوں کا، جب وہ آپ سے اجازت لینا چاہے لباد شانیم، ان کے کسی حاجت کے لیے، فازن لمن شیت منهم، تو یہ لا آف امیونٹی ہے، یہ کیا ہے، ڈسکریشنری پاور ہے رسول پاک کی، کہ ضروری نہیں کہ وامک کی ضرورت تھی اور آپ سے اجازت لے لی تو آپ نے کہا کہ چلو، نہیں، آپ خود ہی کہہ دیں نہیں کل کے لیے اجازت بالکل نہیں، کیونکہ آپ کل کے سبق کی اہمیت کو جانتے ہیں، کل والا سبق فار ایگزامپل کتنا اہم ہے، تو اللہ کریم نے رسول پاک سے فرمایا کہ فازن لمن شیت من، پھر بھی آپ ڈسکریشن استعمال کر دیں، جس کو آپ دینا چاہیں اجازت تو دے دیں، لیکن اجازت دے بھی دی تو واستغفر لهم اللہ، ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگا کریں، کیونکہ اجتماعی کام سے جو چلے گئے، اپنے انڈیویجول کام کو ترجیح دے گئے، گو کہ آپ کی اجازت نے توثیق کروا دی، لیکن اجتماع کا جو خسارہ ہونا تھا وہ تو ہو ہی گیا، تو واپس اپنے سبق. انما باتے استاذنک الذین، اجازت لیتے ہیں آپ سے وہ لوگ، لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، جو ایمان نہیں رکھتے اللہ اور روز آخرت پہ، ورتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک کر چکے ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، وہ اپنے شک میں تردد کر رہے ہیں، ولو ارادوا الخروج لا غدوا له غدتا. اب دیکھیے اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر 42 سے، 42 پہ چلے جائیں. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، وہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ پہ، لَوْ اسْتَطَعْنَا، اگر ہمارا بس چلتا، لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، تو آپ کے ساتھ ہم نکل جاتے. صحیح، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ میں ابھی آپ کو فزیکل اور میٹیریل پروف دے رہا ہوں کہ یہ درو جو جھوٹ بول رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم آپ کے ساتھ نکل جاتے. اللہ کریم نے فرمایا اگر ان کی یہ بات سچی ہے تو وہ پہلے سے تیاری میں تو رہتے، ان کی کوئی تیاری نہیں، کسی نے ایک لاشوں کو ابھی تک خریدا نہیں، خاک آپ کے ساتھ نکل جاتے. آلہ پہ سڈن ان کا کوئی کام پیش آیا تو وہ نہیں نکلے، ادر وائز وہ پہلے سے تیار تھے آپ کے ساتھ نکلنے کے لیے. سوری صاحب 46. ولو اراد الخروج، اور اگر وہ ارادہ کر چکے ہوتے الخروج جہاد کے لیے نکلنے کا، لا غدو لہو غدتن، تو اسی کے لیے اسلحہ پہلے سے تیار کر دیتے. ولیکن کرے اللہ ہم بعاصم، لیکن اللہ کو ناپسند تھا ان کا اٹھنا جہاد کے لیے، فثبتہم، تو اللہ نے ان کو گھروں میں بٹھا دیا. فثبتہم، اللہ نے ان کو گھروں میں بٹھا دیا. وکیلا، اور انہیں کہہ دیا گیا اقعدوا، آپ بیٹھ جائیں مال قائدین، بیٹھنے والوں کے ساتھ گھر میں. تو گھر میں کون بیٹھتی؟ تو یہ اللہ کے غصے کی انتہا ہے کہ اللہ کریم کی جانب سے انہیں کہا گیا کہ چلو بیوی کے پاس بیٹھے رہو، باہر نکلنا ہی مردوں کا کام ہوتا ہے. وکیلا اور کہہ دیا گیا اقعدوا، بیٹھ جاؤ مال قائدین، گھروں میں بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ. اور اللہ کریم ابھی فرماتے ہیں، رسول پاک کو کنسول کر رہا ہے، مسلمانوں کو کنسول کر رہا ہے، جو اتنے سخت الفاظ اللہ کریم نے منافقین کے لیے استعمال کر دیے، تو مسلمانوں کو بھی دکھ ہو رہا تھا کہ واقعی بھائی ان لوگوں نے تو بڑی زیارتی کی، ان لوگوں نے بڑی زیارت. تو اللہ کریم نے فرمایا باپ کب تک غم کھاتے رہو گے ان لوگوں کا. اللہ کریم نے فرمایا شکر ہے کہ یہ منافق آپ کے ساتھ گئے نہیں، آپ کے ساتھ گئے ہوتے وہاں پتہ نہیں میدان جنگ میں آپ کے لیے کیا مصیبت پیدا کرتے. تو یہ کیا ہے، مسلمانوں کو کنسول کرنا، انہیں تسلی دے دینا. کہ لو خرجو فیکم، اگر وہ نکل جاتے آپ لوگوں کے ساتھ، ما زادوکم الا خبالا، تو انکریز نہ کر دیتے مگر فساد آپ کے لیے. ولا اوزغو خلالکم، اور وہ اپنے گھوڑے دوڑاتے آپ کے درمیان. یبغونکم الفتنہ، آپ کے لیے مصیبت پیدا کر دیتے. وفیکم سماعون لہم. اب اللہ کریم کچھ ان مسلمانوں کی خبر لے رہا ہے جن کے دل میں یہ نرمی تھی کہ نہیں ٹھیک ہے بھائی معاف کرنا چاہیے. کیا ہے، بھائی ٹھیک ہے کچھ گزارا کرنا چاہیے کیا کچھ گزارا کرنا چاہیے. بلّہ کریم نے فرمایا وفیکم سماعون لہم, ابھی تک آپ کے صفوں میں ایسے مسلمان بھی موجود ہیں جو ان کی باتوں کو سن. وفیکم سماعون لہم, اور آپ لوگوں میں سماعون سننے والے ان کے لیے. واللہ علیم بالظالمین, اللہ تعالی علم رکھنے والا ہے ظالموں پر. لقد ابتغوا الفتنة من قبل, بلّہ کریم نے فرمایا یہ کوئی ڈکے چپے منافق تو نہیں, یہ جو منافقین ہیں یہ کوئی ڈکے چپے اور ہڈن منافق تو نہیں, ان کی منافقتیں تو بارہا ظاہر ہو چکی. لقد ابتغوا الفتنة من قبل, انہی نے تو فتنہ پیدا کر دیا تھا اس سے قبل غزوہ خود میں. وقلبوا لك الامور, اور انہوں نے آپ کے خلاف بہت سازشیں کر دی تھی. ایک معنی وقلبوا لك الامور, انہوں نے آپ کے خلاف بہت سارے سازشیں کر دی تھی. اور دوسرا معنی وقلبوا لك الامور, انہوں نے تو آپ کے ریاست کے معاملات تتر بتر کرا دیے. یہی تو لوگ ہیں کہ قدم قدم پہ آپ کے ریاست کے معاملات کو تتر بتر کراتے ہیں. حتی جا الحق, تا کہ حق آ گیا اللہ کی جانب سے. وزار امر اللہ, اور غالب ہو گیا اللہ کا دین. وم کارون, اور یہ اللہ کے دین کے غلبی کو اچھے نہیں جاننے والے تھے. ومنہم من یقول, اور انہیں میں وَمِنْهُمْ, اور انہی میں سے من, وہ بھی ہے یقولو, جو کہہ دیتا ہے اذن لی ولا تفتنی. یہ ایک منافق تھا, وہ رسول پاک کے پاس آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے اپنی ایک علیحدہ عذر گاڑ دی. باقی تو کہہ رہا تھا جی گھر میں کوئی ہے نہیں, بیوی بیمار ہے, میں خود بیمار ہوں, فلاں معاملہ ہے, فلاں معاملہ ہے, فلاں معاملہ ہے. اب یہ آدمی جو آ گیا اس نے کہا جی آپ کو تو پتا ہے, اور میری یہ کمزوری سارے لوگوں کو معلوم ہے. روم والوں کی عورتیں بڑی سرخ و سفید ہوتی. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ, اور انہیں میں سے بعض وہ یقولو, جو کہتا ہے اذن لی, مجھے تو اجازت دے دے. ولا تفتنی, مجھے زنا والے فتنے میں نہ ڈالیں. الا فی الفتنت سقطو, خبردار فی الفتنت سقطو, یقینی فتنے میں تو وہ گر چکا ہے. یقینی فتنے میں وہ گر چکے ہیں. زنا کرنا یقین ہے فتنہ ہے, زنا کرنا کیا ہے فتنہ, لیکن ابھی تک تو وہ گیا نہیں. پھر دوسری بات یہ شاید اس بار رومیوں نے اپنے ساتھ عورتیں نہ لائی ہوں. تیسری بات یہ اگر عورتیں لائی ہو اس کی ملاقات ہوگی یا نہیں ہوگی. چوتھی بات یہ ہے اگر عورت سے ملاقات بھی ہو گئی اس کے ہاتھ آئے گی یا نہیں آئے گی. تو یہ کوئی احتمالی قسم کے فتنے کا سہارا لے کر آپ سے چھٹی لے رہا ہے, اور یقینی جہاد سے اور پیغمبر کی اتباع سے پیچھے رہ کر یہ یقینی فتنے میں تو گر چکا ہے, جو زنا سے بھی بڑھ کر فتنے. پیغمبر سے پیچھے رہنا یہ تو زنا سے بھی بڑھ کر فتنے. تو احتمالی فتنے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے اور واقعی فتنے. ہاں الا فلت سقطو, خبردار بڑے میں تو وہ گر چکے ہیں. وان جہنم, اور تاکہ جہنم لمحیطت, لپیٹ میں لینے والا ہے بالکافرین, اس قسم کے کافروں کو. ان تصبک حسنت, اگر آپ کو پہنچ جاتی ہے کوئی خیر. ان تصبک حسنت, اگر آپ کو پہنچ جاتی ہے کوئی خیر, فتح کامیابی نصرت غنیمت دشمنوں پر غلبہ. تسوہم, تو یہ آپ کا فتح اور آپ کے غنیمت اور کامیابی ان کو بڑا سیڈ کروا دیتی, وہ بڑے غمگین ہو جاتے ہیں, وہ بڑے غمزدہ ہو جاتے ہیں آپ کی کامیابی پر, بڑے غمزدہ ہو جاتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ, اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچ جاتی ہے شکست, یقولو, تو وہ کہہ دیتے ہیں قد خزنا امرنا, ہم نے پہلے سے معاملہ بانپ لیا تھا, خطرہ ہمیں معلوم تھا. مل قبرو, پہلے سے. وہ تولو, اور وہ اٹھ جاتے ہیں, وہ فرحون بغلے بجاتے ہیں کہ دیکھیے ہم نے نہیں کہا تھا کہ اس آدمی کو نفسیاتی بیماری ہے, ہر ایک سے لڑتا ہے, کیا حشر ہوا آپ نے ساتھ. اللہ کریم فرماتے ہیں تولو, وہ اٹھ جاتے ہیں, وہ فرحون اور بغلے بجاتے ہیں. قل, آپ کہہ دیجئے انہیں, لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا, ہمیں نہیں پہنچتا مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے فیصلہ کیا ہوتا ہے. اور ہمارے لیے دو فیصلوں میں ایک فیصلہ ہوتا ہے, یا اور یا شہادت. شکست کی صورت میں پھر کیا ہوتا ہے؟ شہادت. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہہ دیا کہ انہیں منہ توڑ جواب دے دیں کہ ہمارے لیے تو دونوں صورتوں میں خیر ہے, کامیابی مل گئی تو کامیابی تو کامیابی ہے, کامیابی نہ ملی اور شکست خوردہ ہو گئے ہاں تو بہت سارے شہید مل گئے, بہت سارے ان کی آخرت کامیاب ہو گئی, ان کی آخرت آباد ہو گئی. قل, آپ کے سی بنا, ہرگز ہمیں نہیں پہنچتا, الا ما کتب اللہ لنا, مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے مقرر کر دیا ہے. ہوا مولانا, وہی اللہ ہمارا ناصر اور ہمارا گارڈین ہے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور خاص اللہ پہ مومن توکل کرتے رہیں۔ قل آپ کہہ دیجئے، هل تربصون بنا الا عید الحسنین، هل تربصون بنا، آپ انتظار نہیں کرتے ہمارے لیے الا عید نے مگر دو بہتریوں میں سے ایک بہتری کا۔ اگر آپ آنکھیں لگائے ہوئے ہیں کہ پتہ نہیں ان کو کامیابی ملتی کہ نہیں، تو اگر آپ کامیابی کے لیے آنکھیں لگائے ہوئے ہیں یہ بھی حسنہ ہے ہمارے لیے، یہ بھی، اور اگر آپ شکست کے لیے آنکھیں لگائے ہوئے ہیں وہ بھی ہمارے لیے حسنہ ہے، وہاں شہید مل جاتے ہیں۔ آپ کے ہل تربصون بنا، آپ انتظار نہیں کرتے ہمارے لیے الا احد الحسنین، مگر دو بہتریوں میں سے ایک بہتری کا، جو یا کامیابی ہے یا شہادت ہے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، اور ہم بھی آپ کے لیے انتظار کرتے ہیں، اَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ، کہ اللہ دے دے گا آپ لوگوں کو، بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِ، اپنی جانب سے عذاب، او بِأَيْدِينَا، یا آسمانی عذاب آپ کے اوپر نازل ہوگا، یا ہمیں کہہ دے گا کہ ان کا بیڑا غرق کر دے۔ ہم بھی اس انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا اللہ خود اپنا عذاب لے آئے گا، یا ہمیں حکم دے دے گا کہ ان کو ختم کر دیں۔ فَتَرَبَّصُوا، لہٰذا انتظار کرتے رہیے، انما کم متربصون، ہم بھی آپ کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ قل اب دیکھیے، جب معاملہ اس نہج پہ جا پہنچ تو منافقوں میں بہت ساروں نے ڈھیر سارا مال اٹھا کے رسول پاک کے پاس لے آئے کہ اپنی ذرا ریکارڈ کی درستگی کرنی، اب ذرا ریکارڈ کو، کیونکہ ریکارڈ بیڑا غرق ہو گیا، اب ذرا ریکارڈ کی درستگی کرنی، کیونکہ بہت ہوا، بہت ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابھی تو ہم اس کے نوٹس میں آ گئے، ابھی اس کے نوٹس میں آ گئے، تو کس طرح یہ جو کریڈٹ خراب ہو گیا ہے اس کو ٹھیک کس طرح کر لیں گے؟ تو کریڈٹ ٹھیک کرنے کے لیے انہوں نے ڈھیر سارے مال لائے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ منہ پر دے مال۔ قل آپ کہہ دیجئے، انفقوا طوعا او کرہا، آپ انفاق کریں، خرچ کریں، طوعا رضامندی سے، او کرہا یا مجبوری سے، لن یتقبل منکم، آپ سے قسم کا چندہ نہیں لیا جائے۔ صاحب اللہ کریم نے فرمایا کہہ دے انہیں کہ بھائی مسئلہ دین کا ہے، پیسوں کا تھوڑا ہے مسئلہ، اور یہ مسئلہ بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے، پرانے زمانے سے، کہ بھائی مسئلہ دین کا ہے، اس چیز کو نہ سوچے کہ پتہ نہیں اگر عید فلاں دن کر دیا تو چندہ کم ملے گا کہ زیادہ ملے گا، چندہ سارا فلاں والوں کو مل جائے گا اور ہمارے والے کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہی کہا ہے اللہ اکبر، پھر تو مانا یہ ہوا کہ بھائی دین نہیں کر رہے ہم، کوئی چندہ کر رہے ہیں، یہ چندہ تو دین کے لیے، دین چندے کے لیے نہیں ہے۔ بس یہ ایک تصور ٹھیک ہونا چاہیے کہ چندہ کس کے لیے ہے؟ دین کے لیے، دین چندے کے لیے نہیں۔ بس اگر یہ قبلہ درست ہو گیا تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں، ہم نے تو دین کو چندے کا ذریعہ بنا دیا۔ قل آپ کہہ دیجئے، انفقوا طوعا او کرہا، آپ خرچ کریں، طوعا اپنی رضا سے، او کرہا یا مجبوری سے، لن یتقبل منکم، آپ سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، آپ ہیں بدماش لوگ، تو بدماشوں سے ہم چندہ تھوڑا وصول کریں گے، انکم کنتم قوما فاسقین، وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، وما منعهم، اور منع نہیں کیا ان کو نفقات اور صدقات کی قبولیت سے، یعنی ان کے نفقات کی قبولیت میں رکاوٹ کیا ہے کہ اللہ کریم نے کہہ دیا کہ لن یتقبل منکم، آپ سے ہم کوئی ڈونیشن نہیں لیں گے، آپ کی ڈونیشن قبول نہیں کی جائے گی۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، ان کے نفقات اور صدقات کے لیے مانے کیا یہ ہے، انہم کفروا باللہ، کہ یہ اللہ اور رسول کے کافر بن چکے ہیں، ولا یاتون الصلاۃ الا وهم، اللہ اور رسول کے کافر بن چکے، ہاں کافر بن چکے ہیں، یہ جو نماز کے لیے، تو اللہ کریم نے فرمایا کہ نماز کے لیے آنے کا انداز تو ذرا دیکھیں، ولا یاتون الصلاۃ، اور یہ نہیں آتے نماز کے لیے، الا کسالا، مگر بوجھل بوجھل آ جاتے، کہ یہاں ریکارڈ خراب نہ ہو جائے، ولا یاتون الصلاۃ، اور نماز کے لیے نہیں آتا، الا کسالا، مگر باری باری سست سست، ولا ينفقون، اور ڈونیشن نہیں دیتے، الا هم کارون، مگر بے دلی سے، ولا ينفقون الا وهم کارون، مگر بے دلی سے، فلا توجب کا اموال ولا اولاد، لیکن مال تو ان کے پاس ہے، باقی غریب تو ایک ڈالر دے دیتے ہیں، پانچ ڈالر دے دیتے ہیں، جتنے بڑے بڑے تھے وہ سارے آپ نے ناراض کر دیے، جتنے بڑے بڑے تھے جو ہزاروں میں دے رہے تھے وہ ناراض کر دیے، تو اللہ کریم نے فرمایا آپ کیا مالداری کے پیچھے پڑے ہوئے، فلا توجب کا اموالهم ولا اولادهم، آپ کو مصیبت میں نہ ڈالے ان کی مال و اولاد، انما یرید اللہ، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، لیعذبہم بها فی الحیات الدنیا، کہ اس مال و اولاد کے ذریعے ان کو دنیا میں مصیبت میں ڈال دیں، اور عذاب میں ڈال دے. وہ تزحق انفسوں, اور ان کی جانیں نکلتی رہیں, ہر قدم قدم پہ ان کی جانیں نکلتی رہیں گی کہ اولاد کا بیڑا غرق ہو گیا, مال کا بیڑا غرق ہو گیا, فلاں کا سٹیٹس کا بیڑا غرق ہو گیا. وہ تزحق انفسوں, اور ان کی جانیں نکلتی جائیں گی, وہ ہم کافرون, اس حالت میں کہ وہ کفر کرنے والے ہوں گے. وہ یحلفون باللہ, وہ قسمیں اٹھائیں گے اللہ کے ذات کی, انہم لمنکم, کہ یہ تو آپ کے ساتھی ہیں. وما ہم, یہ قسمیں اٹھائیں گے کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. وما ہم, حالانکہ وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ نہیں. ولکن قوم یفرقون, لیکن یہ ایک ایسی قوم ہے, یفرقون, جو زبانی اور قلبی معاملات کے درمیان ہیں. ایک ان کی زبان کی بات ہوتی ہے اور دوسرا ان کی دل کی بات ہوتی ہے. ایک معنی یہ, ولکن, لیکن وہ ایک قوم ہے, یفرقون, جو ڈرتے ہیں, ڈرنے والے قوم ہیں, اس لیے آپ سے کہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ ہیں. ولكن لهم, حالانکہ یہ پہلے سے آپ کے ساتھی نہیں تھے. ولكن لهم قوم يفرقون, لو يجدون ملجان, اگر انہیں مل جائے ملجان, پناہ کی جگہ, لو يجدون ملجان, مل جائے کوئی پناہ گاہ, او مغارات, یا کوئی ٹنل کہ اس میں گھس جائیں, اب مدخلا, یا کوئی ایکسس, لو ولوا الیہ, تو وہ دوڑ جائیں گے اس کی جانب, وہم یجمعون, اور وہ دوڑتے رہیں گے. جمع, یہ جو سرکش گھوڑا ہوتا ہے, سرکش گھوڑا جس کے لگام آپ کھینچتے رہے, اس نے لگام یہاں, سرکش گھوڑا جو ہوتا ہے نا, کیونکہ لگام تو زور دے آتا ہے کہاں پہ, یہ جو ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں, جیوڑا, تو اس کو کہتے ہیں, ہم پشتوں میں کہتے ہیں, ہاں ہاں, دہانے. اب یہ جو دہانے ہوتے ہیں, آپ لگام کھینچے تو زور کہاں پہ آتا ہے, دہانے پر. دایاں لگام کھینچے تو گھوڑا اس طرف مڑتا ہے, بایاں, وہ کیوں مڑتا ہے, اس لیے کہ یہاں پہ درد آ جاتا ہے, یہاں پہ تکلیف آ جاتی ہے, تو اس جانب وہ مڑ جاتا ہے, صحیح. لیکن جو سرکش گھوڑا ہوتا ہے اس کو بڑا ٹک ٹک ساتھ, وہ جو لگام والا لوہا نہیں ہوتا منہ میں, وہ دانتوں میں پکڑ لیتے ہیں, آپ اس طرح رکھنے کے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ دانت بڑے مضبوط ہوتے ہیں, دہانے تک وہ آتا نہیں, وہ لوہا دہانے تک نہیں آتا. تو ہم پوچھتے ہیں, پھر کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے خلق کیوں نہیں بولا, ہم لوگوں نے قیدی لگام کو دانتوں میں پکڑ لیا. ابھی اس گھوڑے کا رکوانا بڑا مشکل ہے, ابھی اس گھوڑے کا رکوانا, یہ جس چیز سے بھی ٹکرائے تو ٹکرا جائے گا. تو یہ یجمعون کا معنی یہ ہے کہ اگر انہیں پناہ گاہ مل جائے, یا کوئی ٹنل مل جائے, یا کوئی ایکسس مل جائے, تو یہ لگام دانتوں میں پکڑ کر دوڑ پڑیں گے, پھر آپ ان کو رکوا نہیں سکتے. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَرِ, یہ غزوہ تبوک میں اللہ کو زبردست غصہ آیا تھا, بہت بڑی جنگ تھی, اور بالکل ایمان و کفر کا امتحان تھا, ایمان و کفر کی لیے کسوٹی تھی یہ غزوہ تبوک. وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ, تو مِنْ حَارِزُونَ, المنافقین میں بعض وہ ہیں, يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ, جو آپ کو تانے دیتا ہے, فِي الصَّدَقَاتِ, غنیمت کے تقسیم کرنے میں یا صدقات کے تقسیم کرنے میں. منافقین حضور کے خلاف بولتے رہتے تھے کہ وہ ان کے پاس جو پیسے میں سے آ جاتے ہیں وہ اپنے اپنوں کو دے دیتا ہے, باقی کسی کو نہیں دیتے, اپنے اپنوں کو دے دیتے ہیں, باقی کسی کو نہیں دیتے. فَإِنْ أُمِنْهَا رَضُوا, اگر انہیں بھی اس سے کچھ حصہ مل جائے تو وہ خوش ہو جاتے. وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا, اور اگر کچھ نہیں ہوتا, اِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ, تو پھر وہ غضبناک ہو جائے, يَسْخَطُونَ مِنْهَا, غضبناک ہو جائے, اگریسو ہو جائے. وَإِنْ لَمْ يُؤْتَوْا, ویسے یہ روٹین بزنس ہے انسانی زندگی کے ساتھ, روٹین ہر جگہ آپ کو یہی تجربے ہوتے ہیں ہر وقت کے لیے. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اور اگر وہ خوش ہوتے, ولو انہم رضوا, اگر وہ خوش ہوتے, ما اس چیز پر, آتاهم اللہ, جو انہیں دے دیا اللہ نے اور رسول اللہ نے, انا الی اللہ راغبون, اور وہ کہہ دیتے کہ ہم اللہ کی جانب رغبت کرنے والے ہیں, ہمارے ان پیسوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, ہم تو جو کچھ کرتے ہیں اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ان کا عقیدہ یہ بنے. ولو, اور چاہیے ہی, انہم رضوا, کہ وہ خوش ہو جائیں, بما آتاهم اللہ ورسوله, اس چیز پر جو اللہ اور رسول نے انہوں کو دے دیا ہے, انا الی اللہ راغبون, اور وہ اس چیز کے قائل ہو جائیں کہ ہم اللہ کو ڈھونڈنے والے, پیسوں کے لیے توڑے ہم دور دور کر رہے ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین, اب ہاں, ولو انہم رضوا ما آتاهم اللہ, اور میں تو چاہتا ہوں, خواہش میری یہی, اللہ کریم فرماتے ہیں میری ڈیمانڈ یہی, انہم رضوا ما آتاهم اللہ ورسوله, ولو انہم, اگر وہ خوش ہوتے, چاہتا میں یہ کہ کہ وہ خوش ہو جائیں اس چیز پر جو انہیں اللہ اور رسول دے چکا ہے. وقالو اور وہ کہہ دیتے کہ حسبنا اللہ ہمارے لیے ہم پیسوں کا کیا کریں. سیوتین اللہ من فضلے ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے اور دے دے گا. وہ رسول اور رسول پاک دے دے گا. انا الی اللہ راغبون ہم تو اللہ کو ڈھونڈنے والے ہیں. پیسوں سے ہمارا کیا تعلق؟ تو اللہ کریم فرماتے ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ ایسا ہو ایسا. ہاں اب صدقات کی تقسیم کی بات ہے تو اللہ کریم نے فرمایا اب زکات کے پیسوں کے لیے وہ لڑتے کیوں ہیں؟ صدقات کے لیے کیوں لڑتے ہیں؟ چوری صاحب چوری صاحب یہ صورت تو پوری کی پوری آپ کے لیے نازل ہوئی. انما الصدقات للفقراء بات یہ ہے کہ صدقات تو فقراء کے لیے والمساکین مسکینوں کے لیے ہیں والعاملین علیہا اور اس کے موظفین کے لیے ہیں جو اس کام کے لیے معمور ہیں حکومت کی جانب سے. والمؤلفۃ قلوبهم اور مؤلفۃ القلوب کے لیے وفی الرقاب اور غلاموں کے لیے والغارمین مقروضوں کے لیے وفی سبیل اللہ وفی سبیل اللہ مجاہدین اور طالب علم کے لیے ہے وابن السبیل اور مسافر کے لیے فریضتا من اللہ یہ فریضہ ہے اللہ کے جانب سے. واللہ علیم اللہ تعالی علم رکھنے والا اور حکمت جاننے والا ہے. تو فقیر کس چیز کا نام ہے؟ فقیر اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے پاس کانے کے کچھ توڑے بہت پیسے ہوتے ہیں لیکن اس کے ضروریات پورے نہیں ہوتے. اور مسکین یہ اس سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے اس کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہوتا. یہ دوسرا. اور تیسرا والعاملین علیہا جو زکات کے پیسے جمع کرتے ہیں لیکن عاملین مین اپنے طور پر تنظیم بنا کے اپنے لیے پیسے جمع کرنا اور ہاں تو اللہ تعالیٰ رحم فرمائے نہیں حکومت کی طرف سے یا کسی منظم ادارے کی طرف سے وہ موظف کیا گیا. تیسری بات. اور چوتھی والمؤلفۃ قلوبهم اور مؤلفۃ القلوب کے لیے تو مؤلفۃ القلوب کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ سردار تھے دو, ایک کا نام تھا عینہ ابن حسن اور دوسرے کا نام تھا اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالی عنہما. دو سردار تھے اور اپنے قبیلوں سمیت ایمان لے آئے. جب حضور نے حلہ بول دیا تو انہوں نے کہا ایمان لے آتے ہیں. صحیح. اب حضور نے ان کو پختہ کرانے کے لیے زکات کے حصے کا مستحق ٹھہرایا حالانکہ وہ خود مالدار لوگ تھے. زکات کے حصے کا مستحق ٹھہرایا تو انہیں زکات سے پیسے دیا کرتے تھے تاکہ یہ لوگ کیوں سردار تو اس چیزوں پر خوش ہوتے ہیں نا. سردار قسم کے لوگ وہ ان چیزوں پر حکومت کی جانب سے کوئی وظائف مظائف ملتے رہیں تو ان چیزوں پر خوش. پرمٹ مل جائے, لائسنس مل جائے, فلاں چیز مل جائے, فلاں چیز مل جائے, ٹھیکہ مل جائے, اس پر خوش ہو جاتے ہیں. تو ان دونوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام زکات سے حصہ دیا کرتے تھے حالانکہ وہ غریب نہیں تھے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وہی طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا ان دو کے لیے برقرار رکھا. عینہ ابن حسن اور اقرا ابن حابس کے لیے. عینہ ابن حسن اور اقرا ابن حابس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے اور شورا میں ڈیسائیڈ ہو رہا تھا کہ یہ اتنا اس کو اتنا اس کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا یہ اقرا ابن حابس اور عینہ ابن حسن کے لیے کیوں؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اس لیے کہ رسول پاک نے دیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا وہ زمانہ تھا جب ہم ان کے سپورٹ کے محتاج تھے. اب اسلام اتنا قوی ہو گیا کہ ایک عینہ ابن حسن اور اقرا ابن حابس اس میں نہ ہو تو نہ ہو, یہ کیوں پیسے لے لیں؟ انہوں نے کہا مؤلفۃ القلوب کا مسئلہ ختم کر دو. یہ نہیں کوئی مؤلفۃ القلوب کا مسئلہ. جب اسلام قوت پکڑے تو مؤلفۃ القلوب پر مصرف نہیں بنتے. مؤلفۃ القلوب پر مصرف نہیں بنتے. یہ تو اس لیے تالیف قلب کے لیے کہ اس کا دل اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ لگا رہے اور اسلام کو سپورٹ ملتا رہے. جب اسلام خود اتنا قوی ہو کہ وہ لوگوں کو خود کنٹرول کر سکتا ہے تو پیسوں کے سہارے کسی کو اپنے ساتھ کیوں لگائے؟ غریبوں کا حق مار کر ان کو کیوں دیا جائے؟ حضرت عمر کو جاندار فیصلے کیا کرتا تھا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے بالکل اس میں نہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ ڈن, جو عمر کہتا ہے دیٹس اوکے. وہ پھر رقاب. اب رقاب زمانے جاہلیت سے جو تصور آ چکا تھا غلام کا سلیوس. تو کبھی کبھار جس طرح شریعت نے حکم دے دیا کہ ان کو مکاتب بنا دیں. مکاتب مینس کہ انہیں کہہ دیں کہ اگر آپ نے $5,000 مجھے دے دیے تو میں آپ کو آزاد کر دوں گا. اس کو شریعت میں مکاتب کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مکاتب کہتے ہیں. تو جس دن سے آپ نے اسے کہ اگر آپ نے $5,000 مجھے دے دیے تو آپ کو آزادی مل جائے گی, تو اٹ مینز کہ امپلائڈلی آپ نے اس کے لیے آزاد کر دی کہ آج کے بعد آپ کی کمائی آپ کی اپنی ہوگی, مجھے نہیں دیں گے کیونکہ آپ نے مجھے پیمنٹ کر دی. اب وہ $5,000 کب جمع کرے گا؟ تو شریعت اسلامیہ نے انہیں زکات کا مصرف قرار دیا کہ آپ زکات سے انہیں پیسے دے دیں تاکہ وہ مالک کو ادائیگی کرے اور آزاد ہو جائے. تو پھر رقاب. وفر رقاب والعاملین علی والغارمین اور مقروض لوگ. والغارمین اور مقروض لوگ, لیکن وہ مقروض نہیں جو لاس ویگس جا کر مقروض ہو چکے. والغار والغارمینا وہ مقروض جو اپنے انسانی اور شرعی ضروریات پورا کرنے میں مقروض ہو چکے ہیں. والغارمین للہ اور فی سبیل اللہ, امام محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ذیل میں دو لوگ ذکر کیے ہیں, ایک مجاہدین, کون مجاہدین, اور دوسرے طالب علم جو قرآن و سنت کے علوم حاصل کر رہے ہیں, جو قرآن و سنت کے علوم حاصل کر رہے ہیں. سپورٹ کریں تو آپ کو یہی مطلب مذہبی تعلیم کے لیے, یہ مذہبی تعلیم کے لیے امام محمد بن حسن نے, ادر وائز نہیں. فی سبیل اللہ, فی سبیل اللہ لفظ واضح ہے, وفی سبیل اللہ وابن السبیل اور مسافر کے لیے, وہ مسافر کہ گھر میں تو بہت سارا مال ہے اپنے وطن میں لیکن یہاں وہ ٹکٹ کے لیے پڑا ہوا ہے, اس کو ٹکٹ نہیں مل رہا تو اس کو دیا جائے زکات سے کچھ. وابن السبیل فریضتا من اللہ, یہ فریضہ ہے اللہ کے جانب سے. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تشریح بتاتے ہوئے فرمایا کہ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَى فُقَرَائِهِمْ, زکات لیا جائے گا ایک قوم کے اغنیا سے اور دے دیا جائے گا اس قوم کے فقراء کو. اب لیا جائے گا, یو ول ٹیک دی پوزیشن آف دی پراپرٹی, اور دیا جائے گا, ہاں آپ نے وہ پوزیشن کسی فقیر کو دلوانی ہے. اور تبھی اجماع امت ہے اس مسئلے پر کہ آپ انسٹیٹیوشن میں بغیر تملیق کے اور بغیر اونرشپ ٹرانسفر کرنے ٹو این انڈیویجول, ٹو اے اسپیسیفک انڈیویجول, اسی کو مالک بنانے سے بغیر زکات کی ادائیگی ہو نہیں سکتی. جو ہم کہتے ہیں کہ بھائی مسجد میں آپ نے زکات نہیں لگانا, مسجد میں آپ نے زکات نہیں لگانا, وہ اس کا جو لوگوں کا تصور ہے وہ تصور غلط ہے کہ بھائی مسجد غنی ہے, یا امین کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور یہ تو اللہ کا حق ہے اور آپ واپس اللہ کو لوٹا رہے ہیں. بھائی ہم بھی اللہ کے مملوک ہیں, فقیر جو ہے وہ کس کا مملوک ہے, ہاں وہ بھی اللہ کی پراپرٹی ہے, تو اگر فقیر کو ہم زکات دے رہے ہیں تو اللہ کی پراپرٹی کو اللہ کی پراپرٹی دے رہے ہیں. دی سیم تھنگ از ہیپننگ دیئر ان کیس آف فقیر. نو ایکچولی اسلامک جورسپروڈنس کے حوالے سے تملیق زکات میں شرط ہے. کیا چیز شرط ہے؟ چاروں پانچوں ائمہ کا مسئلہ, چار ائمہ مشہور اور پانچ امام ابن حزم جو آل حدیث کا امام ہے, پانچوں ائمہ کا مسئلہ کہ زکات میں تملیق لازم ہے. زکات میں کیا چیز لازم؟ تملیق. تملیق مینس کہ مزکی کے مال کی اونرشپ, پروپرائٹی رائٹ, مالکانہ حقوق اس انڈیویجول سے لے کر دوسرے انڈیویجول کے ملک میں لے جانا ہے. صحیح ہے؟ جب دوسرے انڈیویجول کا ملک بن جائے تو اس کی مرضی ہے کہ کس چیز میں لگاتا ہے, کیونکہ وہ تو پھر پراپرٹی کا مالک ہو گیا. صحیح؟ وائل انسٹیٹیوشن دیٹ از اے لیگل پرسن اینڈ ناٹ نیچرل ون, تو تملیق کے لیے نیچرل پرسن ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ نیچرل پرسن. وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضتا من اللہ, یہ فریضہ ہے اللہ کے جانب سے. واللہ علیم, اللہ تعالیٰ ایک چیز کو ظاہراً بھی جانتا ہے, حکیم اور اس کی فلسفی کو بھی جانتا ہے کہ اللہ کریم نے ان کو منشن کیوں کر دیا اور تملیغ کو لازم کیوں قرار دیا. اللہ کریم فرماتے ہیں آپ اپنی فلسفے نہ گڑا کریں. واللہ علیم حکیم, ایک چیز کو سرفیسلی جاننے والا اور فلسفی کو جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وعلی وصحبہ اجمعین. اللہم ذکرنا من القرآن ما نسینا وعلمنا منه ما جهلنا واذکرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فاللہ خیر الحافظ وارحم الراحمین. اللہ کے دین کو کوئی پروٹیکشن نہیں ملے. اور ابن المعتز نے عجیب بات کہی تھی کہ الملک بالدین یبقا والدین بالملک یقوا, الملک بالدین یبقا والدین بالملک یقوا. اگر آپ سٹیٹ اور ریاست کو دین کے بنیاد پہ چلائیں تو وہ مملکت باقی رہے گی, وہ مملکت باقی رہے گی, اور اگر آپ سٹیٹ کو دین کا سپورٹر بنا دے تو دین کو. مسلمان ممالک میں دین کمزور کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ ہر ایک کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنی ٹانگ گڑائیں, جو کچھ بھی کہیں بکواسات کرتے رہیں, بس کرتے رہیں, کوئی پوچھنے والا ہے نہیں, کہیں کوئی پوچھنے والا ہے. ڈسپرین کا پوچھنے والا تو ہے, پوچھنے کہ یہ نسخہ تجویز کرنے کے بعد آپ نے ڈسپرین کہی تھی یا ویسے جس طرح پاکستان میں اٹھاتے رہتے ہیں آپ کے فلاں شریف میں ہوتے ہیں نا دکانوں میں, دیکھیے گروسری کے دکانوں میں وہ ہوتی ہیں, اینٹی بایوٹک بھی ملتی ہیں. صحیح؟ اور اس کا یہ پتہ بھی نہیں لگتا کہ ایکسپائری ڈیٹ گزر چکا ہے کہ نہیں گزرا. صحیح؟ کہ وہاں تو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں, گو کہ لاز ہیں, اس کے لیے لاز ہیں, لاز امپلیمنٹ نہیں ہو رہے. اسلام کے پروٹیکشن کے لیے تو لاز ہی نہیں. کیا چوری سر؟ صحیح. تو اب اللہ کریم نے فرمایا کہ آپ نہیں دیکھتے زید ابن حارثہ کو, حضور کے صحابی رضی اللہ عنہ, اس نے اپنی بیوی کو طلاق دینا تھا, حضور نے کہا نہیں, اس نے بس پیچھے ہٹ گئے. حالانکہ یہ تو آدمی کا اپنا پرسنل اور فیملی بزنس ہوتا ہے. حضور نے کہا نہیں, اس نے کہا جی. اور جب حضور نے کہا کہ ابھی طلاق دے دیں, اس نے کوئی اپنا سوچ اپنی سوچ کی گنجائش نہیں, کیونکہ وہ فیصلہ ہوتا اللہ اور اللہ کے رسول. حضرت زینب اور عبداللہ دونوں سے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ زینب کی نکاح زید بن حارثہ سے کروانی. میں نے بتا دیا تھا کہ عبداللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کے نبی یہ میری بہن ایک سردار کی نواسی ہے عبد المطلب کی, دوسری سردار کی بیٹی ہے, اور زید ابن حارثہ ہمارے آقا ہیں لیکن آزاد کردہ غلام ہے, وہ سٹیٹس تو نہیں, سٹیٹس تو. تو اس نے کہا کہ میں رشتہ رد نہیں کر رہا, میں اس سے ڈر رہا ہوں کہ میری بہن اسلام کے اندر کفر کی مرتکب نہ ہو جائے, کیونکہ اس کے ذہن میں وہ چیز تو ہے, وہ چیز تو گھومتی پھرتی ہے. کبھی کبھار اگر اس کے ذہن میں یہ آیا اور شور سے کہہ دیا کہ آپ تو آزاد کردہ غلام ہیں, مجھے نہیں جانتی آپ, اور معذرت سے خواتین میں یہ کمزوری ہوتی ہے کہ اگر اس کا خاندانی اسٹیٹس آپ سے ذرا اونچا ہو, ذرا اونچا, تو وہ آپ کو تانے دے گا. مردوں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں بھی یہ خامی ہوتی ہے, وہ خامی ہوتی ہے, وہ اپنی بیوی سے کہہ دیتا ہے کہ آپ کو کون ہاتھ لگاتا تھا, یہ تو شکر کرو کہ میرے ابو نے آپ کے بھائی ابو سے میرا معاملہ تھے. حالانکہ یہ اچھی باتیں نہیں ہیں, اس قسم کے تانے دینے یہ مسلمانوں کی شان نہیں ہے, انسانیت کے بھی خلاف. لیکن اب یہ ایک چیز جو نیچر میں ہوتی ہے وہ کنٹرول, اور اس کو پالش کرنا یا اس کو کنٹرول کروانا بڑا مشکل کام. تو عبداللہ نے کہہ دیا کہ جی میری تو رائے نہیں کہ یہ رشتہ ہو جائے. حضرت زینب نے کہہ دیا نہیں جی, اللہ کے نبی میں ایک بات پوچھتا ہوں, تو شاورونی ام تامرونی, یہ آپ کا ایڈوائس ہے مجھے دے رہے ہیں یا حکم ہے؟ حضور پاک نے فرمایا بل آمرو کے, یہ میرا حکم ہے. تو حضرت زینب نے کہہ دیا فبر راسی والا, یہ سران کو پر جی. سران کو پر جب پیغمبر کا حکم ہے میں اسے تو واپس اپنے سفر پہ جائیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ, اگر یہ خوش ہوتے مَا آتَاهُمُ اللَّهُ اس چیز پر جو نے اللہ نے دے دیا ہے, وَرَسُولُهُ اللہ کے رسول نے, وَقَالُوا اور کہہ دیتے حَسْبُنَا اللَّهُ کافی ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ, سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِ اللہ تعالیٰ دے دے گا ہمیں اپنی مہربانی سے, وَرَسُولُهُ اور اللہ کے رسول دے دیں گے, اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ہم اللہ کی جانب رغبت کرنے والے. یعنی ہم کیا چاہتے ہیں؟ اللہ چاہتے ہیں, ہم پیسے توڑے چاہتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر غنائم تقسیم کر رہا تھا, تو اس طرح میں نے عرض کر دیا کہ فتح مکہ سے پہلے جو صحابہ مکہ معظمہ سے آئے تھے وہ تو اپنا سب کچھ وہاں گھر بار چھوڑ کے, دولت چھوڑ کے, پیسے چھوڑ کے. میں نے ایک صہیب کا واقعہ سنا دیا تھا کہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ وہاں کے بڑے انڈسٹریلسٹ تھے, اور اسیف المہند یعنی ہندی تلواروں کا اس کا بہت بڑا کارخانہ تھا, وہ آج کے اصطلاح میں اگر ہم کہیں بلینئر تھے. لیکن جب اس نے ہجرت کا ارادہ کر دیا تو ابو جہل اینڈ کمپنی نے راستہ روک لیا کہ مکہ اور اس کے سبربن ایریا میں آپ نے جتنی ساری دولت کمائی ہے ایک پائی بھی ساتھ نہیں لے جا سکتے, کیونکہ یہاں کی دولت ہے آپ یہاں سے نہیں نکال سکتے. تو صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک منٹ بھی اس کے سوچنے کے لیے صرف نہیں کیا, اس نے کہا سب کچھ یہاں, میں اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے رسول پاک کے حکم کے پیش نظر مدینہ جا رہا ہوں. اور قرآن کریم نے فرمایا کہ وہ من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد, کہ اللہ کے نبی آپ کے صحابہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کے بدلے اپنے ایمان اور اپنے آپ کو خرید لیتے ہیں, اور اللہ کریم نے فرمایا کہ میں انہی لوگوں پر دلی شفقت کرنے والا ہوں, واللہ رؤوف بالعباد. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کے صحابہ جو مہاجرین تھے ان کو زیادہ حصہ دینا چاہا, بلکہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو ایک سائڈ پہ کر دیا اور پورے کا پورے مال وہ مہاجرین میں تقسیم کر دیا کہ اپنے لیے گھروں کا انتظام کر دیں مدینہ کے اندر گھروں. تو منافقین نے موقع سے فائدہ اٹھایا کہ ایکسپلائٹ کر لیں, تو خزرج والوں کے پاس آئے کہ دیکھیے آپ لوگوں نے ان کو بسایا اور اب جو غنیمت کا مال آیا سارا ان کو تھما لیا جو اپنے ساتھ لے آئے ہیں. پھر اوس والوں کے پاس آئے کہ دیکھ لیا آپ نے, دیکھ لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ منافقین موقع کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اٹھ کے ایک جملہ کہہ دیا, الستم ترزون یا انصار دین اللہ, او اللہ کے دین کے سپورٹر و مدینہ والو, آپ کو یہ پسند نہیں کہ لوگ غنیمت کا مال اٹھا کر اپنے گھر لے چلے, وہ تذہبون باللہ ورسول, اور آپ اپنے ساتھ اللہ اور رسول کو لے چلیں. صحیح, تو آج کے اصطلاح میں ہم کہیں گے کہ انصار نے نعرہ لگایا کہ نعرہ تکبیر. صحیح, خوش ہو گئے, اللہ اکبر, چلو جی ہمیں اللہ اور رسول مل. تو اللہ کریم فرماتے ہیں یہی ہے ایمان, کہ اللہ اور رسول کو پرائیورٹی دے دنیا کے سارے چیزوں. اور تبھی تو ہماری جماعت والے کہتے ہیں کہ اگر آپ عبادت کریں گے تو آپ کو کیا ملے گا؟ نہ صرف جنت, اور اگر آپ خدمت کریں گے تو پھر خدا ملے گا. تو وہ کہتے ہیں کون خدمت کے لیے اٹھ جائے گا؟ بس دیکھیے مولانا یاسر رحمۃ اللہ علیہ کے مرکز کو اللہ منور بنا دے, مختصر سے جملے کہا کرتا تھا, ایسی ترغیب دے دیتے. یعنی مثلا اب خدمت کا موقع ہے, خدمت کا موقع کسی نے لکڑیاں اٹھا کے لانے ہیں جماعت کے لیے, اور کسی نے چولہا جلانا ہے, اور کسی نے کیا کچھ اور کرنا ہے فلاں فلاں. اب ذہن تو یہ ہے کہ بھائی سے روزہ لگا رہا ہوں تو مسجد میں بیٹھ کے تلاوت کروں اور نماز کروں اور فلاں فلاں فلاں. مولانا الہٰی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی عبادت سے جنت ملتی ہے اور خدمت سے خدا ملتا ہے. تو کون خدا کو چاہنے والا ہے؟ تو پوری کی پوری جماعت ہو جاتی کہ جی ہم خدمت کر رہے ہیں, خدمت کرنا چاہتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ ترجیح ہونی چاہیے کہ انا الی اللہ راغبون, ہم اللہ چاہتے ہیں, دنیا تھوڑی چاہتے ہیں. کیوں چوہدری صاحب؟ انما الصدقات للفقراء والمساكين، بات یہ کہ صدقات الفقراء فقراء کے لیے ہیں، والمساکین مسکینوں کے لیے ہیں، والعاملین علیہا اس کے عاملین کے لیے ہیں، والمؤلفۃ قلوبہم مؤلفۃ القلوب کے لیے، وفی الرقاب مکاتبین کے لیے، والغارمین مقروضین کے لیے، وفی سبیل اللہ مجاہدین کے لیے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، فریضۃ من اللہ جو مفروض کیا گیا ہے اللہ کی جانب سے۔ تو اب آیت میں ایک مسئلہ کہ صدقات شریعت میں دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک کو کہتے صدقات نافلہ، دوسرے کو کہتے صدقات واجبہ۔ تو صدقات نافلہ کا مصرف کچھ اور ہوتا ہے، صدقات واجبہ کا مصرف کچھ اور ہوتا ہے۔ صدقات واجبہ فار ایگزامپل صدقۃ الفطر، جسے ہم سرسایہ کہتے ہیں، فطرانہ کہتے ہیں، سرسایہ کہتے ہیں، یا زکوٰۃ، یا جو آدمی منت مانے جسے نذر کہتے ہیں عربی میں، انہیں کہتے ہیں صدقات واجبہ۔ تو اس آیت میں جو مصارف ذکر کیے گئے ہیں یہ صدقات واجبہ کے ہیں، جو مصارف، اس لیے کہ پیچھے اللہ کریم نے فرمایا فریضۃ من اللہ، وہ جو مفروض کیا گیا ہے اللہ کی جانب سے اسی کے مصارف یہی، اسی کے مصارف یہی ہے۔ جہاں تک صدقات نافلہ کا تعلق ہے، نفلی خیرات، وہ آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں، مالدار کو دے سکتے ہیں، غریب کو دے سکتے ہیں، اپنے باپ کو دے سکتے ہیں، اپنے بچے کو دے سکتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفلی صدقہ میں فرمایا کہ وبدا بمن تعول، وبدا بمن تعول، آپ نفلی صدقہ شروع ہی کر دیں انہی لوگوں سے ان کی آپ کفالت کر رہے ہیں، اپنے بچوں سے شروع کریں، اپنے والدین سے شروع کریں، حالانکہ والدین کو آپ زکوٰۃ کا مال نہیں دے سکتے، دے ہیو دیئر اون ڈیو رائٹ ان یور پراپرٹی انت و مالک لابی کا، کیونکہ اس کے اپنے ڈیو رائٹس ہیں، کہ آپ اپنے اصول کو مینس فادر دین گرینڈ فادر، مدر دین گرینڈ مدر، ان کو صدقات واجبہ نہیں دے سکتے، کیونکہ انہیں کے اپنے واجب حقوق ہیں آپ کے اوپر، اپنے فادر کو بھی سپورٹ کرنا ہے، اپنے مدر کو بھی سپورٹ کرنا ہے، اپنے گرانڈ فادر اور گرانڈ مدر کو بھی سپورٹ کرنا ہے، اپنے بیٹے کو بھی سپورٹ دینا ہے، اپنے بیٹی کو بھی سپورٹ دینی، بعض میرے جو سر، کیونکہ الاصول والفروع والزوجات، یہ تین الفاظ دیکھیں، تین الفاظ، الاصول الفروع الزوجان، اصول مینز اپنے ڈائریکٹ روٹس کو نہیں دے سکتے، اور ڈائریکٹ روٹس فادر گرانڈ فادر، مدر اینڈ گرانڈ مدر، اور فروع برانچز کو نہیں دے سکتے، ڈائریکٹ برانچز سن ڈاٹر ایٹسٹرا، اور زوجان شوہر اپنی بیوی کو زکات نہیں دے سکتا، اور بیوی اپنے شوہر کو زکات نہیں دے سکتی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے تو اپنے ڈیو رائٹس ہیں ایک دوسرے، اگر آپ کا باپ بھوکا مر رہا ہے اور آپ کا بس پوائنٹ بس ہے، یعنی آپ صاحب نصاب ہیں، تو آپ اسے اللہ والا حق دیں گے؟ نہیں، آپ کی ذاتی پراپرٹی میں اسی کا استحقاق ہے، اگر آپ کا بچہ بھوکا مر رہا ہے، چاہے وہ 18 or 21 سے بھی آگے چلا جا چکا ہو، تو کیا اسے زکات دیتے رہیں گے؟ نہیں، یو مسٹ ڈو ہم ہز ڈو رائٹ جب آپ افورڈ کر سکتے ہیں۔ اگر بیوی بھوکی مر رہی ہے، بیوی ہاں، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ میں آپ کو زکات سے کچھ پیسے دے دوں گا؟ چوری صاحب تجربے کی بات کر رہا ہے، لالے کی تجربے کی بات ہے۔ تو اب صدقات واجبہ میں نے کہہ دیا کہ فطرانہ، دوسرا نذر واجب، اور تیسرا فطرانہ، اور تیسرا زکوٰۃ۔ تو یہ آپ ان تین طبقوں کو نہیں دے سکتے، رشتہ داروں میں سے اغنیا کو نہیں دے سکتے، چوتھی بات لکھی، جو خود صاحب نصاب ہو اس کو نہیں دے سکتے غنی، اور ائمہ کا اتفاقی مسلک ہے کہ تملیک اس میں شرط ہے، تملیق، یو مسٹ ٹرانسفر دی پوزیشن آف زکوٰۃ پراپرٹی ٹو اے اسپیسیفک انڈیویجول، وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ انسٹیٹیوشن۔ ہم مدارس کو بھی جو زکوٰۃ دے رہتے ہیں تو محتمم سب سے پہلے اس کی تملیک کروا دیتا ہے طلباء کو، اسٹوڈنٹس کو تملیک کروا دیتا ہے، اس کا پوزیشن ٹرانسفر کر، اس کی ملکیت پروپرائٹی رائٹ تبدیل اور ٹرانسفر کروا دیتا ہے، اور اسی کے بعد ان سے کہہ دیتا ہے کہ ابھی جا کے آپ مطبخ میں داخل کر دیں اپنے کھانے کے لیے، اب جو آپ کا مال بن نہیں، مسجد تو صرف وکالت کر، مسجد تو ہم مسجد سے جو ڈسبرس کرتے ہیں وہ تو صرف وکالت انڈیویجول کو ڈسبرس کرتے ہیں۔ اچھا، تو اب زکوٰۃ پر اپنے طور پہ مختلف شعبے ہیں اس کے، مینس کے چار قسم کے اموال ہیں جس میں زکوٰۃ لازم ہے، یہ آپ لکھیں، اہم مسئلے ہیں کیونکہ فقہ تو ہم نے شروع کرنی ہے پھر بعد میں۔ چار قسم کے اموال میں زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے، ایک گولڈ اینڈ سلور کرنسی، اس کی الٹرنیٹ ہے، یہ جو بل ہوتے ہیں یہ اس کے الٹرنیٹ ہے، ایکچولی دیٹ از گولڈ اینڈ سلور، ادر وائز یہ جو ڈالر کا بل ہے اسی کے کاغذ میں، اور 100 ڈالر کے بل میں کیا فرق ہے؟ زیرو, کچھ فرق نہیں ہے. تو یہ اس کی ویلیو تو نہیں کہ یہ ایک ڈالر کا ہے اور یہ سو ڈالر کا ہے. نو, دیٹس دا ویلیو آف گولڈ اور سلور. تو گولڈ اور سلور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں النقدان الاصلیان. حضور کی اصطلاح بڑی عجیب ہے, النقدان الاصلیان اوریجنل کرنسی یا نیچرل کرنسی. حضور نے اس کو نام دے دیا ہے نیچرل کرنسی یا اوریجنل کرنسی. باقی کرنسیز ڈیپینڈ کرتے ہیں اس پہ. پرانے زمانے میں گولڈ اور سلور دونوں پہ ڈیپینڈ کرتا تھا, آج کے زمانے میں صرف گولڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کیونکہ پرانے زمانے میں دو قسم کرنسیاں چلتی ہیں, ایک کو درہم کہتے تھے ایک کو دینار کہتے تھے. درہم واز میڈ آف سلور اینڈ دینار واز میڈ آف گولڈ. اس طرح کے مسائل بڑے پیچیدہ اور کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں. تو ایک دوسرا کیٹل مویشی, تیسرا زرعی زمین کے محصولات, زرعی زمین کے محصولات, اور چوتھا اموال التجارہ, بزنس کے ایسٹس جو ہوتے ہیں, ٹولز نہیں ایسٹس, ایسٹس سم تھنگ ایلس. جہاں تک کیٹلز کا تعلق ہے مویشی کا, تو شریعت اسلامیہ میں تین قسم کے کیٹلز ہیں جس میں شریعت نے زکات کی ادائیگی لازم قرار دی ہے. ایک گائے بینس, گائے بینس دیٹ از فرام دی سیم کائنڈ. امام نصفی نے لکھا ہے والجاموس نوع من البقر, کہ جو واٹر بفل ہوتا ہے بینس, یہ بینس دیٹ از ناٹ اے سیپریٹ کائنڈ بٹ دیٹ از اے کائنڈ آف کاؤز. البتہ یہ فرق ہے کہ یہ پانی میں زیادہ خوشگوا کرتا ہے. والجاموس نوع من البقر, جاموس کہتے ہیں اسے عربی میں. تو ایک گائے بینس وغیرہ, دوسرا لیمب شیپ بیڑ بکری, اور تیسری نو کیملز اونٹ. ان تینوں میں شرط یہ ہے کہ سال کا اکثر حصہ وہ گریزنگ پہ گزارا کرے, تبھی زکات واجب ہوتی ہے جب سال کے اکثر حصہ وہ چراگاہ میں جا کر چرنے پر گزارا کرے. اگر آپ کے پاس ڈیری فارم میں وہ کھڑے ہوئے اور آپ انہیں گراس ڈالتے ہیں اور گرین ڈالتے ہیں, دین دیئر از نو اینی زکات, دین دا زکات ول بی ان دا آؤٹ پٹ آف دیز کیٹلز. چودھری صاحب یہ لکھیں پھر بھول نہ جائیں, ابھی تو آپ مفتی بن رہے ہیں ان شاء اللہ. دیکھیے دو ٹائٹل اب چودھری صاحب کے ہوں گے, مولانا مفتی چودھری محمد اسلم. بس یہ کتنے لقب ہیں اب کیا. اب گائے بیل کا نصاب کتنا ہے کہ کتنے ہو چرنے والے, چرنے والے جانور تعداد میں کتنے ہو کہ اس پر زکات واجب ہو جائے, تو اس کی تعداد ہے 30. بیل بکریوں کا نصاب ہے 40 اور کیمل کا نصاب ہے 5. ایگریکلچر لینڈ کے آؤٹ پٹ, دوسرا نو زرعی زمینوں کے محصولات. دو قسم کی زمینیں ہوتی ہیں, ایک کو کہتے ہیں بارانی اور دوسرے کہتے ہیں آبی. یہ چاہیے لفظ سے میرا اتفاق نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کا ایک وسیلہ نہیں ہے, چاہ تو ایک جگہ پہ کہیں کنویں سے نکال کر اریگیشن کرتے رہیں گے. بارانی اور آبی, بارانی میں انسانی محنت کم ہوتی ہے, بس ڈال دیتے ہیں اور کوئی فرٹیلائزر اور چلے گئے پھر کاٹنے کے لیے آ جائیں, صحیح ہے. لیکن آبی میں تو ہفتہ وار اریگیشن اور جو ہے نا واٹرنگ ہوتی ہے, اور واٹرنگ کے ساتھ ساتھ وہاں ویڈز بھی بہت زیادہ نکلتے ہیں. جب ویڈز نکلتے ہیں تو ویڈز کو بھی آپ نے نکالنا ہوگا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کلیہ دے دیا کہ ما سقطہ السماء ففیہ العشر, حدیث امام ترمذی نے نقل کیا, ما سقطہ السماء ففیہ العشر وما سقی بغرب او دالیۃ ففیہ نصف العشر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں وہ کنویں سے, کیونکہ عرب میں تو وہ سلسلہ تھا, وہ کنویں سے یا ہاتھ پر نکالا جاتا تھا اور یا اونٹوں پر نکالا جاتا تھا. وہ اونٹ وہ اس طرح ایک بڑی سی رسی اس کے گلے میں ڈال کر وہ بہت بڑا ڈول اس کے پیچھے, تو یا اس کے ذریعے نکالتا تھا. ایک کو کہتے ہیں غرب, دوسرے کو کہتے ہیں دالیہ. وما سقی بغرب او دالیہ, تو وہاں ہم نے علت نکالی. امام ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ نے علت نکالی کہ غرب اور دالیہ کی حکمت کیا ہے کہ وہاں پہ لیبر زیادہ ہے. کیا ہے؟ اس زمین میں لیبر زیادہ ہے. تو فرمایا کہ بارانی زمین اس میں ہے عشر, مین 1/10, اور آبی زمین اس میں ہے نصف العشر, 1/20, 5%. بارانی میں 10%, آبی میں 5%. آپ وہ جو انگور کا باغ لگا رہے ہیں وہ تو آبی ہے, آبی ہے بھائی. تو آپ نے وہ انگور کے سارے پیسے یہاں لے آنے ہیں, انگور کی بیٹی سے دور رہنا. یہ دوسرا. تیسرا گولڈ اور سلور. تو گولڈ اور سلور کے جو وزن کی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے, تو ہمارے انڈیا میں تولوں کے اعتبار سے ہوتا ہے, یہاں پہ اونس کے اعتبار سے ہوتا ہے. وہاں تولے ہوتے ہیں, گولڈ کا نصاب 7.5 تولے, 7.5 تولا, اور سلور کا 52.5 تولا, 52.5, اور اونس کے حساب سے گولڈ 3 اونس اور سلور 21. اب گرامس کا حساب میں جانتا نہیں, میں یہ گرامس کو جانتا نہیں, یہ آپ کسی سے پوچھ لیں جو یو ایس میٹس کو زیادہ جانتا ہے. تو گرامس کے ہاں نہیں, ایک اونس کا کتنا ہوتا ہے کیا؟ اونس کو آپ بھی نہیں جانتے. اچھا تو بس یہی ہے. اچھا پورے دو تولے کا کون سا؟ اچھا جو بھی ہے, نہیں ہم گرام کی بات کر رہے ہیں کہ گرام کی. اچھا نہیں اونس نہیں ہوتا بھائی, گرام تو بہت چھوٹا ہوتا ہے. 33 گرام کیا ون اونس. اچھا تو بس جو بھی ہے وہ تو وزن کے اعتبار سے پتہ لگ جائے گا. اچھا اب مجھے دیکھیں, نقود جتنے سارے ہوتے ہیں کیا نقود, اب نقود آپ لکھیں کہ نقود کیا چیز ہے, گولڈ سلور بلز کرنسی بلز, کرنسی بلز اور بزنس ایسٹس, ان ساروں کو شریعت پر نقود کہا کرتا ہے. اگر ایک آدمی ان چار انواع کے نقود میں سے ایک نوع کا مالک ہو, اب لکھیں یہ مسئلہ یہ بڑا کمپلیکیٹڈ ہے, یعنی چار جو قسم کے میں نقود میں نے بتلا دیے, اگر انہی میں سے وہ مالک ہو صرف ایک قسم کا, فار ایگزامپل ایک آدمی کے پاس نہ بل ہے نہ ایسٹس ہیں نہ سلور ہے کچھ بھی نہیں, صرف گولڈ ہے اس کے پاس, صرف گولڈ ہے اس کے پاس, تو پھر گولڈ کو سپریٹلی کاؤنٹ کیا جائے گا کہ وہ تبھی صاحب نصاب ہوگا جب یہ گولڈ کا وزن 7.5 تولے ہو جائے گا, سپریٹلی کاؤنٹ ہوگا. لیکن اگر ایک آدمی کے پاس بیک وقت 2 یا 3 قسم کے نقود ہوں, گولڈ بھی ہے سلور بھی ہے کرنسی بھی ہے, یا گولڈ ہے اور کرنسی, یا سلور ہے اور کرنسی ہے, صحیح, یا بزنس ایسٹس ہے اور گولڈ ہے, بزنس ایسٹس ہے اور کچھ نقد پیسے, تو پھر اس کی ویلیویشن کی جاتی ہے, پھر سپریٹلی وزن کا اعتبار پھر ختم ہو گیا, گولڈ کے وزن کا اعتبار بھی ختم اور سلور کے وزن کا اعتبار بھی ختم. ابھی آپ نے اس کی مالیت کا اندازہ لگانا ہے, سارے کو کمبائن کر کے مالیت کا اندازہ لگانا ہے, لیکن مالیت اب بیس کرتی کہ مالیت کا اندازہ لگائیں گے اس کے لیے جو ہے نا کرائیٹیریا کیا ہوگا, یا اس کے لیے اسٹینڈرڈ کیا ہوگا, کس اسٹینڈرڈ, سلور پر بنی امیہ اور بنو عباس کے زمانے میں سلور پر ویلیویشن کراتے تھے, تو مینس کہ سارے کو کمبائن کر کے ایٹ 50.52 تولے یا 21 گرام سلور کی قیمت بن جائے اور آپ کی ضروریات سے زیادہ ہے, سو ناؤ یو آر صاحب نصاب اینڈ یو آر باؤنڈ ٹو پے یور زکات. جبکہ آج کے دور میں ایک نئی آئیڈیا یہ ڈیولپ ہو چکی ہے, کچھ علماء نے ڈیولپ کر دی ہے کہ سلور کا استعمال ترک کر دیا گیا ہے, سلور کا استعمال ترک کر دیا گیا ہے, اب تو گولڈ ہی زیادہ استعمال ہوتا ہے اور سلور کی اتنی ویلیو بھی نہیں ہوتی, تو وہ کہتے ہیں کہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور بیس کرتا ہے گولڈ کی قیمت, سونے کی قیمت پر, تو ان 2 چیزوں یا 3 چیزوں کو کمبائن کر کے اس کی ویلیویشن کروائیں گے, کس چیز پر, گولڈ پر, کے 7.5 تولے کی قیمت تک پہنچ جائے یا 3 اونس کی قیمت تک پہنچ جائے اور آپ کی ضروریات سے زائد ہے. ناؤ یو آر صاحب نصاب اینڈ یو آر باؤنڈ ٹو پے یور زکات, بٹ ایکچولی وی ول گو بیک ٹو دا بیسس کہ بیس کیا ہے زکات کا. تو زکات کا بیس یہ ہے کہ اللہ کریم یا شریعت اسلامیہ مالدار کا فائدہ چاہتا ہے یا بیسیکلی پور کا. ہاں تو بیسیکلی پور کا یا مالدار کا, تو اس لیے ہمارے شیخ نے فرمایا رحمہ اللہ کہ پور کا فائدہ یہ ایویلیویشن سلور پہ ہو جائے تو تبھی پور کا فائدہ ہوتا ہے, ادروائز گولڈ پہ آپ کروائیں گے تو بہت کم لوگوں کو زکات دینا پڑے گا, بہت کم لوگ ہوں گے جو زکات ادا کریں گے. تو یہ بات لکھیں, اور میرا فتویٰ بھی اسی پر ہے, آپ جب زکات دیں گے مجھے تو اس بیس پر آپ دیں گے. صحیح ہے. جہاں تک بزنس ایسٹس کا تعلق ہے تو بزنس ایسٹس اس کی پریزنٹ پرائز پر ویلیویشن کروائی جائے گی, یہ نہیں کہ آپ نے بزنس میں گزشتہ سال کتنے پیسے لگائے تھے, جتنے بھی لگائے ہوں, چاہے آپ نے 50,000 گزشتہ سال لگائے تھے اور اس سال خدا نخواستہ وہ کم ہو کے 10,000 پہ آ گیا, تو آپ نے 50,000 کی زکات ادا کرنی, 10,000 کی, جتنے سال آپ کے ساتھ ایسٹس رہے ہیں اسی کی زکات. لیکن اگر آپ نے 10,000 لگائے تھے اور 50,000 ہو گئے ہیں تو پھر 50,000 کی زکات ادائی کی ہوگی. کیونکہ لکھے یہ مسئلہ درمیان میں کہ مال مستفاد کا حکم, اسے کہتے ہیں فقہا مال مستفاد, مال مستفاد مین کہ وہ جو آپ کے یعنی بزنس نے اور انویسٹمنٹ نے سال کے درمیان جو کچھ دیا, تو مال مستفاد کا حکم بھی آئین ہی وہی ہوتا ہے جو سال کے ابتدا میں آپ کے اصل ایسٹس کا ہوتا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی یہ فلاں مہینے میں اتنے پیسے پھر میں نے کمائے, پھر فلاں مہینے میں اتنے پیسے کمائے, اب یہ تو سال کے 12 مہینے ہیں, پھر اس مہینے کے 30 دن ہیں, فلاں دن آپ نے اتنے کمائے فلاں دن, پھر تو آپ نے 350 دن مسلسل ہی زکات دینا ہوگا, اور 350 دن مسلسل ہی آپ نے حساب کتاب کرنا, دیٹس اے ٹربل, دیٹس اے کنفیوژن, دیٹس ناٹ لاجیکل, وہ ریزنیبل چیز ہے نہیں. اس لیے فقہا نے لکھا کہ مال مستفاد کا حکم یعنی اس مال کا ہے جو فرام دا ویری بگننگ آپ لگا چکے ہیں, تو زکات اس پر واجب تھا کیونکہ سال پورا ہو گیا. ناؤ یو کین ناٹ ٹیک اے پلی کہ درمیان میں نے نفع کمایا تھا, بھائی نفع کمایا اسی مال پر کمایا, بات ذہن میں آ گئی. اب اگر آپ مقروض, ایک اور مسئلہ لکھیں, اگر آپ مقروض ہیں, قرضے آپ کے اوپر ڈیو ہیں جسے آپ نے ابھی ادائیگی کرنی ہے, سال ادائیگی کرنی ہے, تو آپ نے وہ سال والے قرضے وہ اپنے ایسٹ سے یا اپنے مال سے نفی کرنے ہیں, منہا کرنے ہیں, مینس کہ کل کلان آپ کو زکات واجب ہوگی اور آج آپ کے قرضے ڈیو ہیں تو آپ یہ منہا کر دیں اس سے, بیکاز دیٹ ناٹ یور مال, یو ہیو ٹو پے اٹ ٹوڈے. اب تملیغ کا مسئلہ پانچوں مذاہب میں متفقہ ہے, تملیغ کا مسئلہ پانچ مذاہب میں متفقہ ہے. When we are talking about پانچ مذاہب, so we mean اہل حدیث also, امام ابن حزم اور امام داؤد الظاہری. I am not talking about the اہل حدیث of nowadays, because today there is no any اہل حدیث as I know, کیونکہ وہ کہتے ہیں تقلید نہیں کرنی. تو میں نے کہا تقلید نہیں کرنی کس کی؟ ابو حنیفہ کی تقلید نہیں کرنی, شافعی کی تقلید نہیں کرنی, احمد کی اور مالک کی. You yourself as a common man, you don't know what hadith is, you don't know what Quran says, you don't know the applicability of Quran and Sunnah, you will must follow the imam of your own masjid. تو چنسبت خاک رابع عالم پاک, میں نے کہا میرے ذہن میں نہیں آتا کہ آپ کے امام کا رتبہ امام ابو حنیفہ سے باری کیسے ہو گیا. آپ کا امام وہ زیادہ جانتا ہے ابو حنیفہ سے؟ آپ کے مسجد کا امام جس کا علم میرے جیسا واجبی ہے وہ شافعی سے زیادہ جانتا ہے؟ انا للہ و انا, یہ اصل میں ایک راستہ ہے جو لوگ کھلوا رہے ہیں آزاد منشی کے. علامہ ابن الحمام نے فتح القدیر کے اندر اسے تشہی کے دیا ہے, ٹو فالو ونز اون ڈیزائرز. صحیح, آپ کو کہے گا یہ بخاری نے حدیث نقل کی ہے, بھائی بخاری آپ کے لیے کوئی مستند نہیں, ترمذی آپ کے لیے کوئی مستند نہیں, اس لیے کہ آپ تقلید کو ڈینائی کر رہے ہیں. تو تقلید کو جب ڈینائی کر رہے ہیں, الٹیمیٹلی یو آر گوئنگ ٹو کنڈیم مقلدین آلسو, کیونکہ تقلید کو کنڈیم کرنا مینس کہ آپ مقلد کو بھی کنڈیم کر رہے ہیں. اور جو آدمی آپ کنڈیم کر رہے ہیں, ہی ول نیور بی کنسیڈرڈ ایز این اتھینٹک اتھارٹی فار یو ٹو ٹیک اے پلی آف ہز. سو امام بخاری ہمسیلف ہی واز اے مقلد آف امام شافعی, امام ترمذی ہمسیلف واز اے مقلد آف امام شافعی, ابو داؤد ہمسیلف ہی واز مقلد آف امام شافعی. سو وائی یو آر گوئنگ ٹو ٹیک پلی آف دی نریشن نریٹڈ بائی امام بخاری وائی یو آر کنڈیمنگ تقلید؟ الٹیمیٹلی یو آر کنڈیمنگ امام بخاری اینڈ امام ترمذی. So you have no any right to take in consideration the hadith narrated by Imam Bukhari. یہ تو ایک مقبول بات ہے کہ وہ امام بخاری وہ تو ہے کنڈیمڈ ان اے سینس, کہ آپ تخلیق کو کنڈیم کر رہے ہیں, شرک کا مرادف قرار رہے ہیں. جب شرک کا مرادف قرار رہے ہیں امام بخاری مشرک ہیں. اب جب امام بخاری مشرک ہیں, مشرک کی کوئی روایت قابل قبول نہیں, مشرک کی روایت قابل قبول؟ کافر اگر ہمیں روایت پہنچائے کہ آپ کے نبی نے یہ کہہ دیا ہے, آئی ول نیور ایڈمٹ کہ یہ میرے نبی نے کہہ دیا ہے, بیکاز آئی ڈونٹ بلیو دیٹ یو آر اے مسلم. لیکن لوگوں کا عقل کام نہیں کرتا کہ بھائی, اس لیے تو اللہ کریم قرآن میں جگہ جگہ فرمائے کہ فان فکون, پتہ نہیں کون سے سٹیشن سے بول رہے ہیں, کہاں سے بول رہے ہیں. تو آپ ذرا نیچے دیکھیں, انما الصدقات للفقراء, بات یہ کہ صدقات للفقراء یہ فقراء کی ہے, تو تملیغ کی بات میں کر رہا تھا. تو پانچوں مذاہب, امام شافعی, ابو حنیفہ, امام مالک, احمد بن حنبل اینڈ امام داؤد الظاہری, یہ نام آپ یاد رکھیں. امام داؤد الظاہری, he was himself a student of امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, but later on he established his own مذہب. گو کہ اس نے خود کمپائلیشن نہیں کی, کمپائلیشن اس کے شاگرد کے شاگرد امام ابن حزم نے کی, جس نے المحلہ لکھا ہے. اس نے بہترین کتاب لکھی المحلہ, المحلہ. لیکن وہ آدمی ذرا تیز ہے طبیعت میں تیز. کبھی کبھار جب دیگر دوسرے اماموں پر رد کرتے ہیں تو ایسے تیز کرتے ہیں جس طرح حجاج ابن یوسف کا تلوار. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ابن حزم کا قلم اتنا تیز ہے جس طرح حجاج ابن یوسف کا تلوار تیز تھا. حالانکہ یہ فقہا جو ایک دوسرے کو جواب دیتے ہیں بڑے پولائٹ طریقے سے جواب دے دیتے ہیں, پولائٹ. لیکن ابن حزم کا طریقہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا تھا. بنیادی بات یہ تھی کہ ابن حزم ابتدا ان وہ زیدیہ کے ساتھ رہے, زیدیہ کے ساتھ. تو زیدیہ ذرا اگریسو ہوتے ہیں, جب وہ اگریسو ہوتے ہیں پھر وہ سنی کنورٹ ہو گئے, تو وہ اگریشن اس کے ذہن میں موجود تھی. تو اس نے سنی اماموں کے خلاف بھی وہ اگریشن, وہ جو تصور اس کے ذہن میں تھا, تو وہ لگا بات دی ایز اے ہول بائی دی نیم آف المحلہ. سات جلدوں میں المحلہ لابن حزم, سات والیومز میں المحلہ لابن حزم. اور ایک دوسری کتاب اس نے لکھی ہے, وہ بھی بڑی عجیب کتاب ہے, الملل والاہواء والنحل. الملل والاہواء والنحل, تو وہ سارے گمراہ فرقوں کا ایسا تذکرہ کرتا ہے کہ اس آدمی نے حد کر دیا ہے. اتنی وسیع سٹڈی ہے اس آدمی کی فرقوں پر کہ بھائی یہ کیا مصیبت ہے, اور یہ کیا مصیبت ہے, یہ کیا مصیبت ہے, اور بنیاد کہاں سے ہے. الملل والاہواء والنحل, مجھے پتہ نہیں کہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہے کہ نہیں ہے, میں نے کہیں دیکھا نہیں, عربی میں ہے الملل والاہواء والنحل. تو پانچوں کے پانچوں امام اس پر متفق ہے کہ تملیغ شرط ہے زکات کے لیے, تملیغ شرط ہے زکات کے لیے. اور آج تک کسی نے تملیغ والے تصور کو ختم نہیں کر دیا. نظر ضرورت کے تحت سر ڈاکٹر یوسف قرضاوی نے مسجد میں اس کے لگانے کو جائز قرار دیا ہے, لیکن نو ون اپروڈ اینڈ ویریفائڈ دی ویو پوائنٹ آف ڈاکٹر یوسف القرضاوی کہ بھائی ہم کیسے سلف کے سارے ذخیرے کو تو ہم آگ نہیں لگا سکتے. ایک تو وجہ یہ ہے کہ انما الصدقات للفقراء, لام یہ صدقات کے بعد فقراء کے اوپر ایک چیز ہے, اسے کیا کہتے ہیں؟ لام للفقراء. انما الصدقات للفقراء, اور لام نحوی اعتبار سے تملیغ کے لیے استعمال ہوتا ہے. لام نحوی اعتبار سے کس کے لیے؟ تملیغ کے لیے. اور تائید اس کی حدیث میں آئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُخذ من اغنیائہم وترد الى فقرائہم, ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا. جو الفاظ حدیث کے ہیں یہ امپلائڈلی تملیغ نہیں کہہ رہا, ایکسپریسلی تملیغ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے ٹرانسفر آف پروپرائٹی رائٹ اینڈ پوزیشن, یعنی ٹائٹل اور پوزیشن دونوں آپ نے کسی فقیر کو دینے. تو تملیغ شرط, تملیغ کیا ہے؟ تملیغ شرط. اور اس میں ایک فائدہ بھی ہے, اور وہ یہ فقہاء نے جو بات کہی ہے کہ مسجد تو مسلمانوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی چوری صاحب؟ ہاں, مطلب مسجد مسلمانوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور میرے خیال میں اگر فقہاء یہ کہہ رہے تھے کہ چلو مسجد میں بھی لگا دیں, تو میرے خیال میں غریبوں کا تو بیڑا ہی غرق ہونا تھا کہ باقی تو لوگوں نے مسجدیں اتنی بڑی بڑی بنانی ہیں تو سارا زکات اس میں لگا ہے, غریب کیا کہتا یہ تو. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسجد بنانا بذات خود ایک فریضہ ہے شریف, مسجد بنانا یہ زکات کی وجہ سے فریضہ نہیں, یہ کس کی وجہ سے فریضہ ہے؟ ایمان کی وجہ سے فریضہ ہے کہ آپ نے نماز با جماعت کا اہتمام کرنا ہے. نماز با جماعت پڑھنا آپ کے اوپر فرض ہے, تو اس کے لیے اہتمام کرنا بھی آپ کے اوپر فرض. یہ وضو جو ہے, وضو یہ کیوں فرض ہے؟ امام شاطبی نے کتاب لکھی ہے, آپ لکھ کے حوالہ دیتے, موافقات, علامہ شاطبی کی کتاب ہے موافقات. وہاں پہ اس نے ایک لیگل میگزم, قانونی قاعدہ لکھ دیا ہے کہ ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب. یہ قاعدہ لکھ کے کہ ما لا یتم الواجب الا بہ, ما لا یتم, ما لا یتم الواجب الا بہ, الا بہ فہو واجب. کہ کسی بھی فریضے کی ادائیگی جس چیز پہ ڈیپینڈ کرے, دیکھیے یعنی یہ چیز ہے آپ کے اوپر فرض ہے لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نیچے والی چیز پر, تو اس فریضے کو آپ پہنچیں گے نیچے والی چیز کے ذریعے, صحیح ہے؟ تو یہ نیچے والا چیز الٹیمیٹلی اور آٹومیٹکلی فرض ہو گیا. ما لا یتم الواجب الا بہ فہو واجب, کہ واجب اور فرض کی ادائیگی جس چیز پہ موقوف ہوتی ہے تو وہ موقوف نالے, نیچے والا زینا وہ بھی فرض ہوتا, وہ بھی فرض ہوتا ہے. یعنی بلب لگانا یہاں پہ فرض تھا, صحیح ہے, لیکن اس بلب کو اتارنے اور اس کو لگانے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی فرض تھا, لیکن آپ لوگوں نے یہاں نہیں بنایا, اس لیے تو ہم تاریکی میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے کہ امام شاطبی کی کتاب آپ لوگوں نے نہیں. یہ اہل مندی کو میں سنا رہا ہوں, آپ نے تو اپنے حصے کا کام کر دیا, چوری صاحب نے اپنے حصے کا کر دیا, وہ لے آیا اور وہاں پہ لگا دیا کلنگ, وہ شیشے والا حصہ نیچے آئی ہولڈر وہاں. اچھا بھائی اب کیا کریں, وہاں بھی بلب نہیں ہے یہاں بھی بلب نہیں ہے, اب یہ کیسے اتاریں گے؟ تو ایک دوست نے مشورہ دے دیا کہ یہ آلو لگائیں گے اس میں, وہ ڈنڈے میں, تو آلو کے, تو میں نے کہا کہ پھر تو مسجد میں آلو کو بوری بھی ہونی چاہیے. تو چوری صاحب یہ کام اس کے ذمہ ہے, آلو فرض ہو گیا. وہی مسئلہ ہے کہ بلب اتارنے کے لیے آلو کی بوری فرض ہو گئی. ہلمندی آپ کو وہ چیز کا انتظام کر دیں تاکہ وہ بلب لگا دیں. ابھی تو ہم پنکھا چلائیں گے, تو پنکھا چلائیں گے درمیان والا لائٹ پھر ہم نہیں جلا سکتے, صحیح, تو پھر یہاں نظر نہیں آئے گا نہ مجھے اور نہ آپ کو, اور وہاں اس میں بلب نہیں ہے, اس میں بھی نہیں, اور وہاں سے تو کلنگ جلتا ہوا بلب نیچے آ گیا. اب ہمارے سامنے کوئی اور تو ہے نہیں کہ اسے سناؤں, کنسٹرکشن والے میں صرف ہلمندی ہے سامنے بیٹھے ہیں, تو اسی سناتے رہیں گے کہ آپ نے مسجد بنائی اور یہ اس کا انتظام نہیں کیا. اچھا تو انما الصدقات للفقراء, اب دوسرا مسئلہ فقہا کے نزدیک کہ کیا گرینیڈا ہل کی زکات یہاں سے باہر آپ بھجوا سکتے ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بات کہی ہے کہ تؤخذ من اغنیائہم وترد الى فقرائہم, کسی لوکیلٹی اور کمیونٹی کے اغنیا سے ان کا زکات لیا جائے گا اور اسی کمیونٹی کے فقراء میں تقسیم کیا جائے گا. سو فرسٹ آف آل اکارڈنگ ٹو ابو حنیفہ دیٹ از دا رائٹ آف دا پوئر پیپل ہیئر ان گرینیڈا ہلز, لیٹر آن اف یو ول ناٹ فائنڈ اینی پوئر ہیئر اور وی ہیو گیون دیم, جو ان کے لیے کافی ہوتا ہے, اینڈ وی ہیو ایکسٹرا منی, ناؤ وی ول سینڈ اٹ ٹو ادر لوکیلٹیز. اب ادر لوکیلٹیز میں آپ نے پرائیورٹیز وضع کرنی, ترجیحات وضع کرنی, کہ بھائی اب میں نے کہاں بھجوانا ہے. تو فار ایگزامپل ناؤ دا مسلم آف کسووا دے آر ان گریٹ ٹربل, تو ہم پرائیورٹی دیں گے کس کو؟ کہ بھائی یہ کسووا کے مسلمانوں کی امداد ہونی چاہیے, زکات کے پیسے کسووا والے مسلمانوں کو ہم دیں گے, صحیح ہے؟ اگر کسی دوسرے خطے میں کوئی ٹربل میں ہے تو ہم کہیں گے زکات کے پیسے ہم انہیں دیں گے. البتہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ آدمی اپنے زکات کے پیسے اپنی لوکیلٹی سے باہر اپنے رشتہ داروں کو بھجوا سکتے ہیں, ان کے رشتہ دار زکات کے مصرفوں پاکستان میں فار ایگزامپل, انڈیا میں فار ایگزامپل, کسی عرب کنٹری میں ہے, جہاں بھی ہو, جس ملک سے بھی اس کا تعلق ہو, تو رشتہ دار مثلا اس کا چچا ہے, اس کا چچا زاد ہے, اس کا ماموں ہے, ماموں زاد ہے, خالہ زاد ہے, ان کا تو ویسے بھی رشتے کا ایک حق ہے اور یہ مزید انہیں دے نہیں سکتا, تو یہ دے سکتے ہیں رشتے کی بنیاد پر. یہ مسئلہ آپ لکھیں کیونکہ یہ مسائل آپ سے پوچھے جائیں گے, میں نے آپ کو سند دینے کے یہ لوگ مفتی بن گئے. نہیں یہ تو تب بنیں گے جب 15 سال پڑھیں گے نا, دوسرا سال تو پورا ہونے والا ہے. کمیونٹی میں انما الصدقات للفقراء والمساكين والغاملين عليها باطئ الصدقات, کہ صدقات واجبات للفقراء. سوری صاحب ایسے قرآن سیکھنا ہے بڑا مشکل تھا, ہاں کیونکہ تو سورس آف لا ہے, نہیں تو لا نہیں, یہ تو سورس آف لا ہے, اس سے لا آپ نے نکالنا ہوگا. اور یہ فقہا کا اللہ بھلا کر دے, ان لوگوں نے کیا محنتیں کی تھی, ہاں پوری زندگی لگائی تھی. امام بونی پرمۃ اللہ علیہ تبھی فرماتے ہیں, خطیب بغدادی نے واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ بغداد میں امام بونی پرمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے, ایک بچہ بارش میں دوڑ رہا تھا, بارش ہو رہی تھی تو ایک بچہ دوڑ رہا تھا, تو امام صاحب نے جواب دی, آواز دے دی کہ وہ نہیں اللہ تنزل کا بیٹھے ذرا آرام سے کہیں پھسل نہ جاؤ, کہیں پھسل لینا. تو اس بچے نے امام صاحب سے کہہ دیا کھڑا ہو کے کہ لو ان زلقت لن زلقت انا, اگر میں پھسلا تو میں ہی پھسلا ہوں گا, ولو ان زلقت لن زلق العالم, آپ ذرا زیادہ احتیاط کریں, اگر آپ پھسلے تو پھر امت کا بیڑا غرق کر دو گے. تو امام بونی پرمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسے میرا مجھے کلک کر گیا وہ بچے کی بات, کہ میں ایک ایک آیت کو 20 مرتبہ پڑھتا رہا, 20 مرتبہ پڑھتا رہا, اور سارے متعلقہ حدیث اس کے ساتھ ٹیلی کرتا رہا, کہ امت کا بیڑا غرق نہ ہو جائے. بڑے کڑک, بڑے کڑک. عبداللہ ابن مبارک نے واقعہ نقل کیا کہ رہا یعنی بغداد, یعنی آپ بغداد میں جائیں اتنے آپ کو انبیاء ملیں گے, صحابہ ملیں گے, اولیاء ملیں گے, ائمہ ملیں گے, جس روڈ پہ جائیں گے بورڈ لگا ہوگا, جس روڈ پہ جائیں گے بورڈ لگا ہوگا, شیخ عبد القادر جیلانی ذریع, شیخ عبد القادر جیلانی. دوسرے پہ جائیں گے ذریع امام موسیٰ کاظم, تیسرے پہ جائیں گے ذریع درجمین قبر ذریع امام ابو یوسف, چوتھے پہ جائیں گے ذریع شیخ جنید بغدادی, آپ کو ملتے رہیں گے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک زمانے میں بغداد علم کا ایسا مرکز تھا, بغداد علم کا ایسا, کہ ان کے خواتین اور بچے وہ بھی سارے علماء تھے, کیونکہ وہ اتنے سنتے کہ وہ سارے علماء تھے. تو ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں جب پہلے بغداد آیا تو بغداد کے کوچے سے گزر رہا تھا, ایک بچہ بیٹھا ہوا رو رہا ہے, تو میں نے سلام کیا, اس نے کہا وعلیک السلام یا بنی, اور بڑے پولائٹ طریقے سے. میں نے کہا بیٹے کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا 12-13-14 سال کا بچہ ہوگا, کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا اللہ کی ڈر کی وجہ سے رو رہا ہوں. میں نے کہا بیٹے یہ آپ کو کیا فکر لائق ہو گئی ہے, آپ تو ابھی تک بالغ نہیں ہوئے تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ رونا تو ہم نے ہے کہ بہت سارے گناہ کر رہے ہیں, اگر آپ کچھ کر بھی جائیں تو آپ تو مرفوع القلم ہیں. تو اس نے کہا کہ نہیں بابا, میں نے آج اپنی امی کو دیکھ لیا, وہ ہانڈی پکا رہی تھی تو بڑی بڑی لکڑیاں جب اس نے اس میں ڈال دی چھولے میں, تو آگ لگانے کے لیے اس نے نیچے اس کے چھوٹے چھوٹے کنکر رکھ دی, چھوٹی چھوٹی تنکے رکھ دی, چھوٹی چھوٹی لکڑیاں, ان کو آگ جلائے تو اسی کے سہارے بڑوں کو جلایا گیا, کیونکہ بڑی لکڑیاں تو اسے اس طرح. تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ اگر خدا نے بھی بڑوں کو جلانے کے لیے مجھے نیچے کر دیا, چھوٹے چھوٹوں کو نیچا کر دیا, تو مجھے یہ فکر لائق ہو گئی ہے. تو عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ مجھے اس بچے کے احساسات پہ کہ خدا بندہ یہ ایمان اگر مجھے نصیب ہو. اور میں نے کہا کہ ویسے ہے تو بچہ عمر کا لیکن بڑا عالم فاضل معلوم ہوتا ہے. تو میں نے کہا بیٹے میں ایک مسئلے میں کنفیوز ہوں. اس نے کہا وہ کیا؟ میں نے کہا یہ دو چیزیں, ایک کو روح کہتے ہیں, ایک کو نفس کہتے ہیں, یہ روح اور نفس کی جو ڈسٹنکشن اور امتیاز ہے آپ ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے اور نفس کیا چیز ہے؟ تو اس نے کہا کہ بابا ابھی کل کلام میں امام ابو حنیفہ کے درس میں بیٹھا ہوا تھا اور وہ درس دے رہا تھا اور اس نے اس کو ڈیفرینشیٹ کر دیا, اور اس نے کہہ دیا کہ یہ ایک ہی ایلیمنٹ ہے انسانی بدن کے اندر. کیا ہے؟ ایک ہی ایلیمنٹ ہے انسانی بدن کے اندر. اذا امرتک بالحسنات یعبر عنها بالروح, جب آپ کو نیکی کی طرف راغب کرے تو ہم اسے روح کہتے ہیں. واذا امرتک بالسیئات یعبر عنها بالنفس, اور جب وہ ایلیمنٹ آپ کو برائی کی طرف لے جائے تو پھر وہ نفس بن جاتا ہے, تو پھر وہ نفس. تو ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں تو ویسے بھی پڑھنے آ گیا تھا ابو حنیفہ کے پاس, ابھی تک داخلہ نہیں لیا تھا, اور مجھے پتا تھا کہ بہت سارے طلباء ہیں اس کے پاس, تو داخلے کے لیے جگہ بھی نہیں. تو میں نے کہا کہ اگر داخلے کی جگہ نہیں, چلو میں محنت مزدوری کروں گا لیکن بیٹھا رہوں گا, کیونکہ یہ تو ایک ایسا مسئلہ ہے, اس بچے نے امام ابو حنیفہ سے اس بچے نے اتنا سیکھا تو پتہ نہیں میں کتنا کچھ سیکھوں گا. صحیح. اور تبھی تو امام شافعی نے آپ کے قبر مبارک پہ آ کر ارتجالاً مینس فی الفور چند اشعار کے لیے امام ابو حنیفہ قبر کے سامنے کھڑے ہو گئے, اور کیا کہہ دے کہ لقد زان البلاد ومن علیہا امام المسلمین ابو حنیفہ, کہ دنیا کو زینت بخشی امام ابو حنیفہ کے علم نے جو مسلمانوں کے امام ہے. فما بالمشرقین له نظیر ولا بالمغربین ولا بکوفہ, اس نے کہا کہ نہ مشرق میں, ایسٹ میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے ابو حنیفہ کی, نہ ویسٹ میں اس کی کوئی مثال ملتی ہے, اور نہ کوفہ میں اس کا نظیر کوئی ہے. اور پیچھے فرمایا کہ فان الناس اعیال بفقہ على فقہ الامام ابی حنیفہ, اس نے کہا کہ قانون دانی کی اور لیجسلیشن کی بنیاد پر ساری دنیا کے قانون دان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بچے لگتے ہیں. اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ لندن کے لا کالج میں جو ایمیننٹ اسکالر کا بورڈ لگا ہوا ہے, ایمیننٹ اسکالر, تو اس میں ایٹ دی ٹاپ آف دی لسٹ انہوں نے لکھ لیا ہے محمد پیس بی اپان ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں فاؤنڈر ہیں, یہ بدبخت تو کہتے ہیں کہ اسلام کا فاؤنڈر محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بھائی وہ فاؤنڈر توڑے ہیں. صحیح, تو بھارت ویر ایز لیجسلیٹو انہوں نے کہہ دیا محمد پی. اور دوسرے نمبر پہ لکھا ہے نعمان ثناب ثابت فرام کوف, نعمان ثناب ثابت فرام, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے امام شافی نے کہا آپ کے استاد کیسے آدمی تھے, جب آپ اس کا نام لیتے ہیں تو میرے ذہن کی گرے کھل جاتی. تو اس نے کہا کہ میں ابو حنیفہ کا کیا بتا دوں, لو کلمک فی ھذا الساریہ ان یجعل ھذا بن لجعلہ. اس آدمی کا قوت استدلال اتنا مضبوط تھا کہ اگر وہ آپ کے ساتھ اس لکڑی والے پلر پہ دلائل دے دیتا کہ یہ گولڈ ہے تو وہ دلائل کے اساس پہ اسے ثابت کر دیتا کہ یہ گولڈ ہے, اور کوئی دنیا کی طاقت نہ تھی کہ وہ اسے لکڑی ثابت کرے. یعنی اس سے زیادہ اچھی تعبیر امام مالک اور نہ کر سکتے تھے. فإن الناس أعيال بفقه على فقه الإمام أبي حنيفة. اب نیچے دیکھیں, انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها صدقات واجبة للفقراء, فقراء کے لیے, والمساكين مسکینوں کے لیے. اب فقیر کون ہے؟ فقیر اور مسکین کا بنیادی فرق کیا ہے؟ تو فقیر وہ آدمی, فقیر وہ آدمی جس کے پاس تھوڑی بہت چیز ہو لیکن اس کی ضروریات پوری نہیں ہو, اور مسکین وہ جس کے پاس کچھ نہیں, مسکین وہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں, سارے فقیر. ہاں تو بھائی مالدار آدمی. ایک دوسرے عالم نے فقیر اور مسکین کی امتیاز یہ رکھی ہے کہ مسکین وہ آدمی ہے جس پر غربت کے آثار نمایاں ہو, یعنی آپ آثار سے پہچان سکتے ہیں کہ آدمی غریب ہے, اور فقیر وہ آدمی ہے جس کی تفتیش کرنے کے بغیر آپ اس کی حالت کو نہیں جانتے. وہ لالا جیسے ٹیک ٹاک بوسکی کا قمیض پہنتا ہے اور سفید شلوار, اور لالا کے پاس بھی میرے پاس میری طرح $5 ہوتے ہیں اور میرے پاس بھی $5, تو یہ لالا فقیر ہے. اور تیسرا فرق ایک عالم نے یہ بتا دیا ہے کہ فقیر وہ آدمی ہوتا ہے جو بھوکا تو مرتا ہے لیکن کسی سے مانگتا نہیں, بھوکا مرتا ہے لیکن کسی سے مانگتا نہیں, اور آدمی ہوتا ہے ہمیشہ کنفائنڈ ٹو دین. یہ آپ لکھیں کہ فقیر کا اطلاق اس غریب پہ ہوتا ہے کہ کنفائنڈ ٹو دین, بٹ ہی ول نیور آسک اینی ون. یہ مسئلے سمجھا لیتے ہیں, مسئلے کو کاٹے نا کیونکہ ذہن میں آئے گا نہیں. اور مسکین وہ ہوتا ہے جو سوال کرتا ہے, مسکین وہ ہوتا ہے جو ہوتا تو غریب ہے لیکن اس میں قناعت نہیں ہوتی, وہ کیا کرتا ہے؟ سوال مانگتا ہے. فقیر کا یہ تصور قاری سے اپنے کہہ رہا مدد سے, للفقراء الذين اسروا في سبيل الله, سورہ آل عمران. کون سا ہے بھائی شروع کے شروع کیوں بنی؟ تیسرے سپارے کا پہلا پاؤ کی آخری آیت 273 پیج 47 دیکھ لیا. آپ ذرا آگے چلے جائیں, آگے مین پیچھے کی طرف سے, آیت نمبر 267 دیکھ لیا. یا ایھا الذین آمنوا, جلدی جلدی, او ایمان والو, انفقو, خرچ کرو, من طیبات ما کسبتم, اپنے حلال کسب سے, حلال کسب سے, کیونکہ اگر آپ نے حرام کا اکتساب کیا ہے, حرام مال آپ نے کمایا, اس سے زکات ادا کرو گے, مینز یو آر گوئنگ امپلائڈلی ٹو سے دیٹ دس از حلال. سب سے پہلے تو آپ ٹپا لگا رہے ہیں اس پر, تبھی تو زکات ادا کر رہے ہیں, کمائی ساری حرام کی ہے. ہاں آپ اس کی زکات کی ادائیگی, تبھی تو عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ وہ ممبر پہ کھڑے تھے, وہ تو بہت بڑے عالم بھی تھے, بادشاہ بھی تھے اور عالم بھی تھے. کسی نے مسئلہ پوچھا کہ اگر جی کسی کے پاس حرام مال ہو تو اس کے زکات کا مسئلہ کیا ہوگا؟ تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر حرام مال کسی انڈیویجول کا ہو, یو مسٹ ریٹرن اٹ ٹو دی پرسن کنسرنڈ, دیر از نو اینی زکات لائیں گا پان ہے, وہ اوروں کے مال کی زکات دے رہا ہے, اس نے واپس کروانا ہے. اور اس نے کہا کہ اگر حرام کی کمائی ہو, انڈیویجولس کی نہ ہو, قوم کی ہو, مینس ادھر سے گھسیٹا, ادھر سے گھسیٹا, وہاں سے لیا, وہاں سے لیا, ایک جس طرح پاکستان میں کر رہے ہیں, صحیح. تو شیخ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہی ہیز نو اینی رائٹ اینڈ لائبلٹی ٹو پے دا زکات, وی ول سنیچ آل دا مال اینڈ پٹ اٹ ان ٹو بیت المال, کہ اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ زکات چھ دہی کرے, وہ تو حرام مال ہے. تو سارا سنیچ کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا او ایمان والو انفقوا مما من طیبات ما کسبتم, آپ انفاق کرو حلال مال سے جو آپ کما چکے ہیں. ومما اخرجنا لکم, اور اس مال سے اس فصل سے جو ہم نے نکال دیا ہے آپ کے لیے, من الارض زرعی زمین سے. ولا تیمموا الخبیث منہ, اب بعض اوقات لوگ ایسا کرتے تھے ہاں سندھ میں سرحد میں بھی فار ایگزامپل, کہ وہ اپنے گندم کا عشر دیا کرتے تھے, تو گندا قسم کے گندم زکات میں اور ٹھیک قسم کے گندم وہ گھر لے جائیں. اللہ کریم نے فرمایا ایسا نہ کیجیے. ولا تیمم الخبیث, اور آپ ارادہ نہ کیجیے ردی نو کی, خبیث ردی. تنفقونا, کہ اسے اللہ کے لیے دے دیں. ولستم بآخذہ, اور آپ اپنے حق میں اس کے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. لا تغمزوا فی, مگر یہ کہ آپ تساؤل سے کام لے. وعلم ان اللہ غنی الحمید, الشیطان, اب اللہ نے کہہ دیا کہ مال خرچ کرو, تو شیطان بھی وہ اسپرنگ کرتا رہتا ہے, اچھا زکات دینا ہے, اچھا 10% اس میں, 20% اس میں, 5% اس میں, 2.5 اس میں, یہ تو بس دینا ہی دینا ہے, دینا ہی دینا ہے, خود تو پھر اس طرح بیٹھے رہو گے. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ تو ہے سائیڈ ایفیکٹ, یہ ہوتا رہے گا, بائی پروڈکشن ہے اس کا, کہ الشیطان یعدکم الفقر, شیطان آپ کو ڈراتا رہے گا الفقر ہنگر سے. ویامرکم بالفحشاء, اور آپ کے دل میں ڈالے گا بخل کا تصور. واللہ یعدکم, اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہے مغفرتا, بخشش کا, اپنی جانب سے, وفضلا, اور برکت ڈالنے کا آپ کے مال میں. واللہ واسع علیم, یوت الحکمت من یشاء, اللہ تعالی یوت الحکمت اموال کی تدبیر, الحکمہ اموال کی تدبیر, جائیداد کی تدبیر, ریاست کی تدبیر, ادارے کی تدبیر. یوت الحکمت, اللہ تعالیٰ سیاسی سوجھ بوجھ دیا کرتا ہے, من یشاء, اس کو جسے وہ چاہے. ومن یوت الحکمت, اور جسے سیاسی سوجھ بوجھ سے نوازا گیا, فقد اوتی خیرن کثیرا, اسے بہت سارا خیر دے دیا گیا. کیونکہ سیاست کا لغوی معنی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ لسان العرب کے اندر, لسان العرب کتاب ہے 10 جلدوں میں, ڈکشنری ہے عربی کی, تو لسان العرب کے اندر انہوں نے سیاست کی تعریف لکھی ہے کہ سیاست کس چیز کا نام ہے, القیام علی الشیء بما یصلحه, کسی چیز کی اصلاح کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لینا, یہ ہے سیاست. کسی چیز کی اصلاح کی ذمہ داری اپنے سر پر لے لینا, اسے کیا کہتے ہیں سیاست. فار ایگزامپل یہ ٹائپ ریکارڈر کام نہیں کر رہا اور آپ نے ذمہ داری لے لی کہ میں اسے ٹھیک کروں, تو اسے کہتے ہیں ٹائپ ریکارڈ کی سیاست, ٹائپ ریکارڈر کی سیاست. ہمارا وہ جو تھا نا ایئر کنڈیشنر, وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا تھا, تو فاضل صاحب نے اس کی ذمہ داری لے لی کہ اس کو ٹھیک کروں گا, تو دیٹس کالڈ سیاست ایئر کنڈیشنر. صحیح, میری گاڑی ٹھیک نہیں تھی, وہ چوری صاحب نے کہا میں ٹھیک کر دوں گا, اس نے ٹھیک کر دی, اسے کہتے ہیں گاڑی کی سیاست, القیام علی الشیء بما یصلحه. اور یہ لفظ سیاست جس کا متبادل انگریزی میں ہے پالیٹکس, جس کا سیاست متبادل انگریزی میں کیا ہے پالیٹکس, عربی میں اس کے لیے لفظ سیاست صرف نہیں ہے, وہاں پہ ایک لفظ مرکب ہے, کمبینیشن آف ٹو ورڈز, السیاسہ المدنیہ, اسے کہتے ہیں السیاسہ المدنیہ سٹیٹ پالیٹکس. السیاسہ المدنیہ مینس سٹیٹ پالیٹکس. اور ہمارے ہاں تو سیاست نام رکھا گیا ہے کس چیز کا, کس چیز کا بیڑا غرق کر دوں گا. ریورس میننگ ہے, ہاں وہ ریورس میننگ میں ہم جا رہے ہیں, ریورس گیئر لگا چکے ہیں کہ اس کا بیڑا غرق کر دیں گے, جس کو جو بھی ذمہ داری دے دی اس کا بیڑا غرق کر دے گا. کمال ہے بھائی, شاعر بن گئے, یہ تو کمال ہے. اگر ایک بار نہیں, اگر ایک بار یہ پھر کراچی میں چلے گئے اور پھر کسی نے بیکری میں اندر لے جا کر اس کی پھر تلاشی لے لی, پھر تو علامہ اقبال بن جائے گا. کمال ہے. تو یہ جو سیاست ان بدبختوں نے ہمارے اندر وہاں ڈال دی ہے, وہ تو خرابات کا مجموعہ ہے, وہ ہمارے مذہبی فطرت کے منافی ہے. یہ جو ہم جو جمہوریت کا ڈنڈورا انہوں نے ہمارے لیے وہاں پیٹا ہے, وہ ہمارے مذہبی فکر کا مخالف ہے کہ بھائی ایوری انڈیویجول ہیز دا رائٹ ٹو کاسٹ ہز ووٹ اینڈ ٹو چوز دا لیڈر. نو, علامہ نے تو تبھی کہہ دیا کہ الیکشن ممبری کونسل صدارت, علامہ نے کہہ دیا کہ الیکشن ممبری کونسل صدارت, بنائے خوب آزادی نے پھندے, اٹھا کر پینک دو باہر گلی میں, نئے تہذیب کے انڈے ہیں گندے. یہ آپ لکھیں چوری صاحب کہ الیکشن ممبری کونسل صدارت, بنائے خوب آزادی نے پندے, کہ آزادی ہمیں کیا ملی, یہ پندے ہمارے گلے میں ڈال دیے گئے کہ ابھی عورت کا نمبر ہے اور ابھی مرد کا نمبر ہے. تو وہاں ہمارے ابٹ آباد میں ایک وہ تیسری صنف کا آدمی کھڑا ہو گیا تھا قومی اسمبلی کے لیے, پتا ہے آپ کو؟ ہاں ہاں, ابٹ آباد میں. اور وہ تقریر کر رہا تھا. اس نے اپنی تقریر میں کہہ دیا کہ میرے بھائی اور بہنوں, آپ لوگوں نے جرنیلوں کی حکومتیں بھی دیکھ لی, آپ لوگوں نے عورتوں کی بھی دیکھ لی, آپ نے مردوں کی بھی دیکھ لی, ایک بار ساڑی بھی دیکھ لیں. تو یہ تو اسی چیز ہے, الیکشن ممبر ہی, کونسل صدارت بنائے خوب آزادی نے پندے, اٹھا کر پینک دو باہر گلی میں, نئے تہذیب کے انڈے ہیں گندے. اور فارسی میں علامہ کا ایک شعر ہے کلیات میں, اس نے کہہ دیا کہ گریز گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کاری شو, کہ جمہوریت کا جو تصور ہے اسے پھینک دو کہیں. گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کاری شو, جس آدمی کو اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہو اس کو فالو کرو. گریز از طرز جمہوری غلام پختہ کاری شو, کہ از مغزے دو ست خر فکر انسانی نمی آیت, کہ اگر آپ دو ست گدوں کو 200 گدوں کو جمع کریں گے تو ایک انسان کا دماغ اس سے بن سکتا ہے. کہ از فکر دو ست کہ از مغزے دو ست خر فکر انسانی نمی آیت. اور ایک تیسرا شعر کہہ دیا ہے کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. وہاں تو کوئی تولتا نہیں, شمار کرتا ہے کہ پیپر کتنے پڑے ہیں. ایک جانب اظہر جیسے عقل مند آدمی کا پیپر پڑا ہوگا, اور دوسری جانب میرے جیسے نا جاننے والے آدمی کا پیپر, لیکن ویلیو از دی سیم. ہمارے ہاں وہ جو ہے نا ڈرگ والے, یعنی وہ جو سگریٹ کش کرتے ہیں, ہاں وہ جو نشے کرتے ہیں, چرسی تو چھوڑیے, چرسی کا تو پھر بھی عقل کام کرتا ہے. وہ دوسری چیز کیا کہتے ہیں, وہ پاؤڈر, وہ ہیروئن پینے والا جن کا کوئی ذہن نہیں ہوتا, ان کا ووٹ بھی ووٹ ہے اور ایک شیخ الحدیث کا ووٹ بھی ووٹ. یہ ویسے یعنی ہم اللہ کے غضب کو نہیں پکار رہے کہ بھائی ایک شیخ الحدیث جو بخاری پڑھانے بیٹھا ہوا ہے, ایک ٹیلنٹڈ عالم اور ایک ہیروئن والا. ہیروئن والے کو تو آپ 5 روپے دے دیں, اس کا ووٹ جہاں مرضی ہے وہاں استعمال کرو. آج دوستنے اس لیے کہہ دے کہ بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. تو یہ آیت جو بکرا والی ہے, وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, اسے خیر کثیر دیا گیا, وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ, لیکن اس بات کو اللہ کریم فرماتے ہیں عقل مند لوگ جانتے ہیں. وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ, وہ جو آپ خرچ کرتے ہیں کوئی سا نفقہ, او نظر تم مل نظر, یا منت مانتے ہیں ادا کرتے ہیں, فإن اللہ يعلم, اللہ اسے جانتا ہے. وما للظالمین من انصار تبدو الصدقات, اگر آپ صدقات دیا کرتے ہیں ظاہرا, صدقات دیا کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, فنعم ما, تو اچھی بات ہے, اوروں کو ترغیب مل جائے گی, اچھی بات ہے اوروں کو ترغیب مل جائے گی. وإن تخفوا, لیکن اگر آپ اسے چھپا رکھتے ہیں, وتؤتوا الفقراء, اور فقراء کو چھپ کے دے دیتے ہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بھوکے تو مرتے ہیں لیکن کسی کے سامنے آپ سے پیسے نہیں لے گا. وہ بھوکا مرے گا لیکن وہ اپنی خودی اور عزت کا سودا نہیں کرے گا. اور تبھی تو شریعت اسلامیہ نے کہہ دیا کہ صدقہ کسی کو دینا ہے تو دائیں ہاتھ سے دے کر بائیں ہاتھ کو اس کی اطلاع نہ ملے. امام سندھی نے فرمایا, مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے, اس نے نقطہ لکھ لیا الہام الرحمان کے اندر, کہ عام طور علماء یہ نقطہ لکھتے ہیں کہ یہ ریا سے خالی ہوتا ہے, لوگوں کے نظر میں آپ نہیں آئے اور آپ نے کسی کی ضرورت پوری کر دی, مینس کہ آپ میں کوئی ریا اور شو اپ اور خود نمائی اس کا تصور ابھرا نہیں, کیوں کسی نے دیکھا نہیں. لیکن امام سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اصل حکمت اس کو یہ ہے کہ اس آدمی کی عزت کا سودا نہیں ہوا, جس غریب کو آپ دے رہے ہیں اس کو رسوا نہیں کیا گیا, کیونکہ کل کلان وہ یہاں مسجد میں بات کرے گا اور میں اسے کہوں گا اوک بیٹھ جاؤ, خیرات خور کے بچے آپ کیا بات کرنے والے ہوتے ہیں, صحیح, اس لیے کہ اس کی کوئی عزت پھر نہیں رہتی لوگوں کی نظر میں. تو شریعت اسلامیہ نے کہا کہ ایسے انداز سے دے دیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے اور اس کی ضرورت پوری ہو جائے. چولی صاحب اسلام کے کیا زرین اصول ہیں, اور دیکھیے عزت نفس کا کتنا وہ فکر کرتا ہے کہ انسان کی عزت نفس پہ کوئی آنچ نہ آئے. یہی تو اب مسئلہ ذکر بھی کر دیا تھا, اور دوسری بات یہ ہے کہ کمیونٹی میں لوگ جانتے ہیں کہ آدمی کی مالی حیثیت کیا ہے. مثلا اگر آپ ہم سے پوچھیں گرینڈا ہیلتھ کے متعلق تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ بھائی یہ فلاں آدمی جو ہے یہ ایسا ہے نہیں, یہ بھوکا مرے گا لیکن مانگے گا نہیں, لیکن اس کی مالی حیثیت یہ ہے. تو یہ اچھا طریقہ ہے. اچھا اگر آپ نے, اللہ کریم نے فرمایا اگر آپ ظاہر اندے رہتے ہیں فنعم ما ہی, وہ جائز ہے. وَإِن تُخْفُوا وَتُؤْتُوا الْفُقَرَاءَ, اور دیتے ہیں فقراء کو, فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ, تو وہ زیادہ اچھا ہے آپ کے لیے. خیرن اسے کہتے ہیں سپرلیٹیو ڈگری. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اللہ کریم آپ سے, وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ اللہ کریم آپ کے گناہوں کا ازالہ کر دے گا. سیئات یہ عربی میں مختلف چیزوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کے مختلف فائدے بتلا دیے. ایک فرمایا فَإِنَّهَا تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ, آپ نے کوئی ایسا کردار ظاہر کیا ہے جس کی وجہ سے اللہ کو آپ پہ غصہ آیا ہے. اللہ اور خدا نہ کرے اللہ کا کسی پہ غصہ آیا تو اس کا تو بیڑا غرق. اب اللہ کے غصے کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے؟ حضور پاک نے فرمایا صدقہ دیا کریں, یہ اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے. فَإِنَّا تُطْفِئْ غَضَبَ الرَّبِّ, معاذ بن جبل سے امام احمد بن حنبل نے مسند کے اندر حدیث نقل کی کہ فَإِنَّ الصَّدَقَةَ تُطْفِئْ غَضَبَ الرَّبِّ, یہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے. وَتَدْفَعُ مِيتَةَ السُّوءِ, اللہ کریم آپ کو ذلیل موت سے بچائے گا, آپ ذلیل موت نہیں مریں گے. صدقات دیا کرو گے تو ذلیل موت نہیں مرو گے. اور تیسری بات, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انھا تدفع البلاء, اگر آپ پہ کوئی مصیبت آنے والی ہے اس مصیبت کو رکوا دے گا, اس مصیبت کو رکوا دے. اور چوتھی بات, قرآن کریم نے فرمایا کفر عنکم سیئاتکم, یہ آپ کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. واللہ بما تعملون خبیر لیس علیک ہداہم, اب اللہ کریم فرماتے ہیں کسی کے پاس پیسے بہت سارے ہیں, آپ بزور تو انہیں سے مجبور نہیں کر سکتے, کیونکہ گائیڈنس اور رہنمائی یہ تو اللہ کی دین ہے. لیسا لے کا, آپ کے اوپر کوئی لازم نہیں ہدا ان کی گائیڈنس, ولیکن اللہ یہدی من یشاء, اللہ مطلوب تک پہنچا دیتا ہے اس کو جسے وہ چاہے. وما تنفقوا من خیر, اور آپ جو انفاق کرتے ہیں مال میں سے, فل انفسکم, فائدہ آپ کا ہے. وما تنفقونا, اور آپ خرچ نہیں کرتے ابتغاء وجہ اللہ مگر اللہ کی رضا مندی کے لیے. وما تنفقوا من خیر, اور وہ جو خرچ کرتے ہیں کوئی خیر بھی, یوفی الیکم, اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون, آپ سے کوئی چیز نہیں کاٹی جائے گی, کوئی آئی آر ایس کی وہ کٹوتی مٹوتی اس میں ہے نہیں, پورے کا پورا اجر آپ کو دیا جائے گا قیامت کے دن. للفقراء, اب یہ وہ مسئلہ ہے جس پہ میں آپ کو لانا چاہتا تھا کہ آپ نے یہ دینے کس کو ہیں. للفقراء الذين, ان فقراء کو, اسروا فی سبیل اللہ, جو اللہ کے دین کے لیے کنفائنڈ ہیں. تو اللہ کے دین کے لیے کنفائنڈ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جہاد کرتے ہیں والنٹیئر, یا وہ لوگ کنفائنڈ ہیں جو دین کے علوم حاصل کر رہے ہیں. للفقراء الذين اسروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض, وہ زمین میں تجارتی سفر نہیں کر سکتے. اس لیے کہ آپ نے تو ایک کام کرنا ہے. اب کشمیر میں جو مجاہدین لڑ رہے ہیں کیا ان کو تجارت کے طریقے نہیں آتے؟ وہ بھی انسانوں میں ٹیلنٹ موجود ہے, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کنفائن کر دیا ایک مقصد کے لیے. لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء, ایک آدمی جس کو اس کے حالت کا پتہ نہیں تو وہ اسی کے متعلق یہ سوچے گا اغنیا کے ہی بڑے مالدار لوگ ہیں. من التعفف, اس لیے کہ وہ دامن نہیں پھیلاتے, وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے سامنے. لیکن تعرفهم بسیماهم, آپ کبھی کبھار اس کے حرکات سے اس کو پہچان سکیں گے کہ آدمی کی غربت ہے. آدمی کی تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا, لیکن لوگوں سے وہ کبھی نہیں مانگتے. وما تنفقوا من خیر, تو اگر آپ خرچ کریں گے اس مصرف میں, فإن الله بھی علیم, اللہ تعالیٰ آپ کے انفاق کو جانتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى اصحاب اجمعین. اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم, اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا, وعلمنا منه ما جهلنا, واذكرنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار, فالله خير حافظ وهو ارحم الراحمين. سلیوری کا تصور اسلام کا نہیں, یہ تو رومن اور بیزنٹائن امپائر سے آ چکا تھا. اور شریعت اسلامیہ نے کسٹمز, یوزیجز اینڈ کنونشنز, کسٹمز, یوزیجز اینڈ کنونشنز, رسم و رواج اور عرف و عادت, اس کو بیک جنبش قلم ختم نہیں کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی کیٹیگریز بنائی, تین کیٹیگریز, وہ عادات اور وہ عرف اور کسٹم کنونشنز, وہ رسم و رواج جو اسلام کے اصولوں سے ٹکراتی نہیں تھی, رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے رکھا ایز اٹ از. اس کی مثال میں نے ایک دو بار دی تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے ایز اٹ از رکھی, اور ابھی تک ہے اور قیامت تک رہے گا. یہ کام اس طرح نہیں چلے گا, آپ لوگوں نے اسٹوڈنٹ ہونے کا ثبوت فراہم کرنا ہے, ادروائز پھر وہ میں کہوں گا کہ انٹرٹینر آ چکے ہیں کہ نہیں, پھر اسٹوڈنٹ نہیں, آپ کی ٹائٹل تبدیل, جن تبدیل ہو جائے گی آپ لوگ. تو میں نے کہہ دیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان انٹینشنل مرڈر, قتل خطا کے حوالے سے اہل مکہ سے پوچھا کہ آپ قتل خطا کے حوالے سے کتنا بلڈ منی لے لیتے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ کے دادا جی عبد المطلب ہمارے چیف تھے, انہوں نے پہلے 10 اونٹ رکھے, لوگ احتیاط نہ برت رہے تھے, نگلیجنس کر رہے تھے, تو 20 کر دیے, پھر بھی نیگلیجنس, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, اور جب 100 پر پہنچ گیا کہ اگر کوئی قتل خطا کا مرتکب ہو گیا تو اس نے 100 اونٹ بطور بلڈ منی کے مقتول کے ورثہ کو دینے ہیں. اب 100 اونٹ, جسٹ امیجن, آج کے دور میں ایک اونٹ وہ ملتا ہے 60-70 ہزار کا پاکستانی, مینز $1,000 کا, تو آلموسٹ $100,000. کتنے؟ $100,000 بلڈ منی. یاد دیں گے پھر لوگ نیگلیجنس کریں گے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے لوگ منع ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاذن ہوا دینی, یہی میرے دین کا بھی تقاضا ہے. تو یہ بلڈ منی عبد المطلب کے قانون سے شریعت اسلامیہ نے لے لیا, کیونکہ اس میں کوئی برائی تھی نہیں, اس میں کوئی قباحت تھی نہیں. یا قسامت, ایک دوسرا تصور ہے شریعت اسلامیہ میں کہ مقتول تو مل گیا, خدا نہ خواستہ انسینو ایونیو پر مقتول مل گیا, اس پر ضرب کے نشانات بھی ہیں, گولی کے آثار بھی ہیں, انہیں مارا گیا ہے, ہارٹ اٹیک سے نہیں مرا, اسے مارا گیا ہے, اسے قتل کیا گیا ہے, لیکن قاتل ان نون ہے, کس نے مارا. اب یہ اس کے ورثہ کی ذمہ داری ہو کسی کو مینشن کر دیں, کس سے, بھائی آپ کی دشمنی انمیٹی فلان فلان فلان فلان, صحیح. ایسی کوئی قتل والی انمیٹی تو کس کے ساتھ, کسی کے ساتھ بھی نہیں, لیکن فلاں سے کوئی